أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصفات صفا فالزاجرات زجرا فالتانيات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكماكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب سورة الصافات سورة الصافات مکہ میں نازل ہوئی اور اس کی 182 آیتیں ہیں اور 5 رکوع شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے قسم ہے صف باندھنے والوں کی قطار ہو کر پھر ڈانٹنے والوں کی جھڑک کر پھر پڑھنے والوں کی یاد کر کر بے شک حاکم تم سب کا ایک ہے رب آسمانوں کا اور زمین کا اور جو کچھ ان کے بیچ میں ہے اور رب مشرقوں کا ہم نے رونق دی ورلے آسمان کو ایک رونق جو تارے ہیں اور بچاؤ بنایا ہر شیطان سرکش سے سن نہیں سکتے اوپر کی مجلس تک اور پھینکے جاتے ہیں ان پر ہر طرف سے بھگانے کو اور ان پر مار ہے ہمیشہ کو مگر جو کوئی اچک لایا جھپ سے پھر پیچھے لگا اس کے انگارہ چمکتا خلاصہ تفسیر قسم ہے ان فرشتوں کی جو عبادت میں یا حق تعالی کا حکم سننے کے وقت صف باندھ کر کھڑے ہوتے ہیں جیسا اسی صورت میں آگے آئے گا وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُّونَ پھر قسم ہے ان فرشتوں کی جو شہاب تعقب کے ذریعے آسمانی خبریں لانے سے شیاطین کی بندش کرنے والے ہیں جیسا کہ اسی صورت میں عنقریب آ رہا ہے پھر قسم ہے ان فرشتوں کی جو ذکر الہی تسبیح و تصدیق کی تلاوت کرنے والے ہیں جیسا کہ اسی صورت میں آگے آئے گا وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ غرض ان سب کی قسم کھا کر کہتے ہیں کہ تمہارا معبود برحق ایک ہے اور اس توحید کی دلیل یہ ہے کہ وہ پروردگار ہے آسمانوں کا اور زمین کا اور جو کچھ ان کے درمیان میں ہے یعنی ان کا مالک اور متصرف اور پروردگار ہے سب ستاروں کے طلوع کرنے کے مواقع کا اور ہم ہی نے رونق دی ہے اس طرف والے آسمان کو ایک عجیب آرائش یعنی ستاروں کے ساتھ اور انہی ستاروں کے ساتھ اس آسمان کی یعنی اس کی خبروں کی حفاظت بھی کی ہے ہر شریر شیطان سے جس کا طریقہ آگے بیان کیا گیا ہے اور اسی حفاظت کے انتظام کی وجہ سے وہ شیاطین عالم بالا یعنی ملائکہ کی باتوں کی طرف کان بھی نہیں لگا سکتے یعنی اکثر تو مار کھانے کے ڈر سے دور ہی دور رہتے ہیں اور اگر کبھی اتفاقاً اس کی کوشش کرتے بھی ہیں تو وہ ہر طرف سے یعنی جس طرف سے بھی جو شیطان جائے مار کر دھکے دے دیے جاتے ہیں یہ عذاب اور ذلت تو انہیں فی الحال ملتی ہے اور پھر آخرت میں ان کے لیے جہنم کا دائمی عذاب ہوگا غرض کوئی آسمانی خبر سننے سے پہلے ہی انہیں مار بھگایا جاتا ہے وہ سننے کا ارادہ لے کر آتے ہیں مگر ناکام رہتے ہیں مگر جو شیطان کچھ خبر لے ہی بھاگے تو ایک دہکتا ہوا شعلہ اس کے پیچھے لگ لیتا ہے کہ اس کو جلا کر پھونک دیتا ہے. لہذا جو کچھ سنا ہے اسے دوسرا تک پہنچانے میں ناکام رہتا ہے. یہ تمام تر انتظامات و تصرفات توحید خداوندی پر دلالت کرتے ہیں. معارف و مسائل. سورت کے مضامین. یہ سورت مکی ہے اور دوسری مکی سورتوں کی طرح اس کا بنیادی موضوع بھی ایمانیات ہے اور اس میں توحید، رسالت اور آخرت کے عقائد کو مختلف طریقوں سے مدلل کیا گیا ہے. اسی ضمن میں مشرکین کے عقائد کی تردید بھی کی ہے اور آخرت میں جنت و دوزخ کے حالات کی منظر کشی بھی. جو عقائد تمام انبیاء علیہ السلام کی دعوت میں شامل رہے ان کو مدلل کرنے اور کفار کے شبہات و اعتراض کو دور کرنے کے بعد یہ بیان کیا گیا ہے کہ ماضی میں جن لوگوں نے ان عقائد کو تسلیم کیا ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا معاملہ کیا رہا اور جنہوں نے کفر و شرک کی راہ اختیار کی ان کا کیا انجام ہوا. چنانچہ ضمن میں حضرت نوح، حضرت ابراہیم اور ان کے صاحبزادگان حضرت موسیٰ و ہارون، حضرت الیاس، حضرت لوط، حضرت یونس علیہ السلام کے واقعات کہیں اجمالاً اور کہیں تفصیل سے ذکر کیے گئے ہیں. مشرکین مکہ فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں کہا کرتے تھے. آخر میں اس عقیدے کی مفصل تردید کی گئی ہے اور سورت کے مجموعی طرز سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ سورت میں شرک کی اس خاص قسم یعنی فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں قرار دینے کی تردید بطور خاص پیش نظر رہی ہے. اسی لیے سورت کو فرشتوں کی قسم کھا کر اور ان کے اوصاف بندگی کو ذکر کر کے شروع کیا گیا ہے. واللہ سبحانہ وعالم. پہلا مضمون توحید. سورت کو عقیدہ توحید کے بیان سے شروع کیا گیا ہے اور پہلی چار آیتوں کا اصل مقصد یہ بیان کیا ہے کہ انکم الہکم لواحد، بے شک تمہارا معبود ایک ہے. لیکن اس بات کو بیان کرنے سے پہلے تین قسمیں کھائی گئی ہیں. ان قسموں کا ٹھیٹھ لفظی ترجمہ یہ ہے، قسم صف باندھ کر کھڑے ہونے والوں کی، پھر قسم بندش کرنے والوں کی، پھر قسم ذکر کی تلاوت کرنے والوں کی. یہ سب باندھ کر کھڑے ہونے والے، بندش کرنے والے اور ذکر کی تلاوت کرنے والے کون ہیں؟ قرآن کریم کے الفاظ میں اس کی صراحت نہیں ہے، اس لیے اس کی تفسیر میں مختلف باتیں کہی گئی ہیں. بعض حضرات کا کہنا ہے کہ ان سے مراد اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے وہ غازی ہیں جو صف باندھ کر کھڑے ہوتے ہیں تاکہ باطل کی قوتوں پر بندش لگائیں اور صف آ رہا ہوتے وقت ذکر و تسبیح اور تلاوت قرآن میں بھی مشغول رہتے ہیں. بعض نے کہا ان سے مراد وہ نمازی ہیں جو مسجد میں صف باندھ کر شیطانی افکار و اعمال پر بندش عائد کرتے ہیں اور اپنا پورا دھیان ذکر و تلاوت پر مرکوز کر دیتے ہیں. اور اس کے علاوہ بھی بعض تفسیریں بیان کی گئی ہیں جو الفاظ قرآن کے ساتھ زیادہ مناسبت نہیں رکھتی، لیکن جمہور مفسرین کے یہاں جس تفسیر کو سب سے زیادہ قبول عام حاصل ہوا وہ یہ ہے کہ ان سے مراد فرشتے ہیں اور یہاں ان کی تین صفات بیان کی گئی ہیں. پہلی صفت اسوافاتی سوافا. یہ لفظ صف سے نکلا ہے اور اس کے معنی ہے کسی جمعیت کو ایک خط پر استوار کرنا، لہذا اس کے معنی ہوئے صف باندھ کر کھڑے ہونے والے. فرشتوں کی صف بندی کا ذکر اسی صورت میں آگے چل کر بھی آیا ہے. فرشتے خود اپنی بارے میں کہتے ہیں وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُّونَ، یعنی بلا شبہ ہم صف باندھے کھڑے رہتے ہیں. یہ صف بندی کب ہوتی ہے؟ اس کے جواب میں بعض حضرات مفسرین مثلا حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ، حسن بصری اور قتادہ رحمہم اللہ علیہما نے یہ فرمایا کہ فرشتے ہمیشہ فضا میں صف باندھے اللہ کے حکم کے لیے گوش بر آواز رہتے ہیں اور جب کوئی حکم ملتا ہے اس کی تعمیل کرتے ہیں. اور بعض حضرات نے اسے عبادت کے وقت کے ساتھ مخصوص کیا ہے، یعنی جب فرشتے عبادت اور ذکر و تسبیح میں مشغول ہوتے ہیں تو صف باندھ لیتے ہیں. نظم و ضبط دین میں مطلوب ہے. اس آیت سے معلوم ہوا کہ ہر کام میں نظم و ضبط اور ترتیب و سلیقے کا لحاظ رکھنا دین میں مطلوب اور اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت ہو یا اس کے احکام کی تکمیل، یہ دونوں مقصد اس طرح بھی حاصل ہو سکتے تھے کہ فرشتے صف باندھنے کے بجائے ایک غیر منظم بھیڑ کی شکل میں جمع ہو جایا کریں، لیکن اس بدنظمی کے بجائے انہیں صف بندی کی توفیق دی گئی. اور اس آیت میں ان کے اچھے اوصاف میں سب سے پہلے اسی وصف کو ذکر کر کے بتا دیا گیا کہ اللہ تعالی کو ان کی یہ ادا بہت پسند ہے. نماز میں صفوف کی درستی اور اس کی اہمیت، چنانچہ انسانوں کو بھی عبادت کے دوران اس صف بندی کی ترغیب و تاکید کی گئی. حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے فرمایا، تم نماز میں اس طرح صف بندی کیوں نہیں کرتے جس طرح فرشتے اپنے رب کے حضور کرتے ہیں؟ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نے پوچھا، فرشتے اپنے رب کے حضور کس طرح صف بندی کرتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، وہ صفوں کو پورا کرتے ہیں اور صف میں پیوست ہو کر کھڑے ہوتے ہیں، یعنی بیچ میں خالی جگہ نہیں چھوڑتے. نماز میں صفوں کو پورا کرنے اور سیدھا رکھنے کی تاکید میں اتنی احادیث وارد ہوئی ہیں کہ ان سے ایک پورا رسالہ بن سکتا ہے. حضرت ابو مسعود بدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں ہمارے کندھوں کو ہاتھ لگا کر فرمایا کرتے تھے، سیدھے رہو، آگے پیچھے مت ہو، ورنہ تمہارے دلوں میں اختلاف پیدا ہو جائے گا. فرشتوں کی دوسری صفت فزاجرات زجرا بیان کی گئی ہے. یہ لفظ زجر سے نکلا ہے جس کے معنی ہے روکنا، ڈانٹنا، پھٹکارنا. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا ترجمہ بندش کرنے والے سے کیا ہے، جو لفظ کے ہر ممکن مفہوم کو جامع ہے. فرشتے کس چیز پر بندش عائد کرتے ہیں؟ قرآن کریم کے سیاق کے پیش نظر زیادہ تر مفسرین نے اس کا یہ جواب دیا ہے کہ یہاں بندش عائد کرنے سے مراد فرشتوں کا وہ عمل ہے جس کے ذریعے وہ شیاطین کو عالم بالا تک پہنچنے سے روکتے ہیں، اور جس کا تفصیلی ذکر خود قرآن کریم میں آگے آ رہا ہے. تیسری صفت فتالیات ذکر ہے، یعنی یہ فرشتے ذکر کی تلاوت کرنے والے ہیں. ذکر کا مفہوم نصیحت کی بات بھی ہے اور یاد خدا بھی. پہلی صورت میں مطلب یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانی کتابوں کے ذریعے جو نصیحت کی باتیں نازل کی ہیں، یہ ان کی تلاوت کرنے والے ہیں، اور یہ تلاوت حصول برکت اور عبادت کے طور پر بھی ہو سکتی ہے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ اسے وحی لانے والے فرشتے مراد ہوں کہ وہ انبیاء علیہ السلام کے سامنے ان کتب نصیحت کی تلاوت کر کے انہیں اللہ کا پیغام پہنچاتے ہیں. اور دوسری صورت میں جبکہ ذکر سے مراد یاد خدا لی جائے، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ ہر دم ان کلمات کی تلاوت میں مصروف رہتے ہیں جو اللہ کی تسبیح و تقدیس پر دلالت کرتے ہیں. یہاں قرآن کریم نے فرشتوں کی یہ تین صفات ذکر کر کے بندگی کے تمام اوصاف کو جمع کر دیا ہے، یعنی عبادت کے لیے سب بستہ رہنا، طاغوتی طاقتوں کو اللہ کی نافرمانی سے روکنا، اور اللہ کے احکام و مواعظ کو خود پڑھنا اور دوسروں تک پہنچانا. اور ظاہر ہے بندگی کا کوئی عمل ان تین شعبوں سے خالی نہیں ہو سکتا. لہذا چاروں آیتوں کا مفہوم یہ ہو گیا کہ جو فرشتے تمام اوصاف بندگی کے حامل ہیں، ان کی قسم تمہارا معبود برحق ایک ہی ہے. فرشتوں کی قسم کیوں کھائی گئی؟ اس صورت میں خاص طور پر فرشتوں کی قسم کھانے کی وجہ یہ معلوم ہوتی ہے کہ جیسا کہ پہلے عرض کیا گیا، اس صورت کا مرکزی موضوع شرک کی اس خاص قسم کی تردید ہے جس کے تحت اہل مکہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہا کرتے تھے. چنانچہ صورت کی ابتدا ہی میں فرشتوں کی قسم کھا کر ان کے وہ اوصاف بیان کر دیے گئے جن سے ان کی مکمل بندگی کا اظہار ہوتا ہے. گویا مطلب یہ ہے کہ فرشتوں کے ان اوصاف بندگی پر غور کرو گے تو وہ خود تمہارے سامنے اس بات کی گواہی دیں گے کہ اللہ تعالی کے ساتھ ان کا رشتہ باپ بیٹی کا نہیں بلکہ بندہ با آقا کا ہے. حق تعالی کا قسم کھانا اور اس کے متعلق احکام اور سوال و جواب. قرآن مجید میں حق تعالی نے ایمان و عقائد کے بہت سے اصولی مسائل کی تاکید کے لیے مختلف طرح کی قسم کھائی ہے. کبھی اپنی ذات کی، کبھی اپنی مخلوقات میں خاص خاص اشیاء کی، اس کے متعلق بہت سے سوالات ہوتے ہیں. اس لیے قرآن شریف کی تفسیر میں یہ ایک مستقل اصولی مسئلہ بن گیا ہے. حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر ایک مستقل کتاب التبیان فی اقسام القرآن لکھی ہے. علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی اصول تفسیر کی کتاب اتقان میں مباحث کی 67 نوع اس کو قرار دے کر مفصل کلام کیا. یہاں کچھ ضروری اجزاء لکھے جاتے ہیں. پہلا سوال، اللہ تعالیٰ کی قسم کھانے میں فطری طور پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ حق تعالیٰ اغن الاغنیاء ہیں، ان کو کیا ضرورت ہے کہ کسی کو یقین دلانے کے لیے قسم کھائیں؟ اتقان میں ابو القاسم قشیری رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کے جواب میں مذکور ہے کہ حق تعالیٰ کو تو کوئی ضرورت قسم کھانے کی نہ تھی، مگر اس کو جو شفقت و رحمت اپنی مخلوق پر ہے وہ اس کی دائی ہوئی کہ کسی طرح یہ لوگ حق کو قبول کریں اور عذاب سے بچ جائیں. ایک عربی نے جب آیت وفی السماء رزقکم وما توعدون فورب السماء والارض انه لحق سنی تو کہنے لگا کہ اللہ جیسی عظیم الشان ہستی کو کس نے ناراض کیا ہے کہ اس کو قسم کھانے پر مجبور کر دیا. خلاصہ یہ ہے کہ شفقت علی الخلق اس کی دائی ہے کہ جس طرح دنیا کے جھگڑے چکانے اور اختلافات مٹانے کا معروف طریقہ یہ ہے کہ دعوے پر شہادت پیش کی جائے، شہادت نہ ہو تو قسم کھائی جائے، اسی طرح حق تعالیٰ نے انسان کے اس مانوس طریقوں کو اختیار فرمایا ہے. کہیں تو شہادت کے الفاظ سے مضمون کی تاکید فرمائی، جیسے شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو، اور کہیں قسم کے الفاظ سے جیسے ای وربی انہ لحق وغیرہ. دوسرا سوال یہ ہے کہ قسم اپنے سے بہت سے بڑے کی کھائی جاتی ہے. حق تعالیٰ نے اپنی مخلوقات کی قسم کھائی جو ہر حیثیت سے کم تر ہے. جواب یہ ہے کہ جب حق تعالیٰ سے بڑی کوئی ذات نہ ہے نہ ہو سکتی ہے، تو یہ ظاہر ہے کہ حق تعالیٰ کی قسم عام مخلوق کی قسم کی طرح نہیں ہو سکتی. اس لیے حق سبحانہ و تعالیٰ نے کہیں اپنی ذات کی قسم کھائی ہے، جیسے ای و ربی، اور اس طرح ذات حق کی قسم قرآن میں 7 جگہ آئی ہیں، اور کہیں اپنے افعال و صفات کی اور قرآن کی قسم کھائی ہے، جیسے والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها وغیرہ. اور بیشتر قسمیں اپنے مفعول و مخلوق کی استعمال ہوئی ہیں. جو معرفت کا ذریعہ ہونے کی حیثیت سے اسی کی ذات کی طرف راجع ہو جاتی ہیں. مخلوقات میں جن چیزوں کی قسم کھائی گئی ہے، کہیں تو اس سے اس چیز کی عظمت کو فضیلت کا بیان کرنا مقصود ہوتا ہے، جیسے کہ قرآن کریم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کی قسم آئی ہے، لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ. ابن مردویہ نے حضرت ابن باعث رضی اللہ عنہ کے قول نقل کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی مخلوق اور کوئی چیز دنیا میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی سے زیادہ معزز اور مکرم نہیں پیدا کی. یہی وجہ ہے کہ پورے قرآن مجید میں کسی نبی و رسول کی ذات کی قسم نہیں آئی، صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کی قسم آیت مذکورہ میں آئی ہے. اسی طرح والطور وکتاب مسطور کی قسم بھی طور اور کتاب کی عظمت ظاہر کرنے کے لیے آئی ہے. اور بعض اوقات کسی مخلوق کی قسم اس لیے کھائی گئی ہے کہ وہ کثیر المنافع ہے، جیسے والتین والزیتون. اور بعض جگہ کسی مخلوق کی قسم اس لیے کھائی ہے کہ اس کی تخلیق اللہ تعالی کی عظیم قدرت کا مظہر اور معرفت سوانح عالم کا ایک اہم ذریعہ ہے. اور عموماً جس چیز کی قسم کھائی گئی ہے، اس کو اس مضمون کے ثبوت میں کچھ دخل ضرور ہوتا ہے جس مضمون کے لیے قسم کھائی گئی ہے، جو ہر جگہ غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے. تیسرا سوال یہ ہے کہ شریعت کا مشہور حکم عام انسانوں کے لیے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی قسم کھانا جائز نہیں. حق تعالیٰ کی طرف سے خود مخلوقات کی قسم کھانا کیا اس کی دلیل نہیں کہ دوسروں کے لیے بھی غیر اللہ کی قسم جائز ہے؟ اس کے جواب میں حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ نے فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ کو اختیار ہے، وہ اپنی مخلوقات میں سے جس چیز کی چاہے قسم کھا لے، مگر کسی دوسرے کے لیے اللہ کے سوا کسی کی قسم کھانا جائز نہیں. مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو اللہ جل شانہ پر قیاس کرنا غلط اور باطل ہے، جب شریعت الہیہ میں عام انسانوں کے لیے غیر اللہ کی قسم ممنوع کر دی گئی تو اللہ تعالیٰ کے لیے اپنے ذاتی فعل سے اس کے خلاف استدلال کرنا باطل ہے. اس کے بعد آیات مذکورہ کی تفسیر پر غور فرمائیے. پہلی چار آیتوں میں فرشتوں کی قسم کھا کر یہ بیان کیا گیا ہے کہ تم سب کا معبود برحق ایک ہے، اگرچہ قسم کے دوران فرشتوں کی صفات بھی وہ ذکر کی گئی ہیں جن پر تھوڑا سا بھی غور کر لیا جائے تو وہ عقیدہ توحید ہی کی دلیل معلوم ہوتی ہے، لیکن آگے کی چھ آیات میں توحید کی دلیل مستقل بیان کی گئی ہے. ارشاد ہے، رب السماوات والارض وما بينهما ورب المشارق، وہ پروردگار ہے آسمانوں اور زمین اور ان کے درمیان جتنی مخلوقات ہیں ان کا، اور پروردگار ہے مشرقوں کا. تو جو ذات اتنی عظیم مخلوقات کی خالق و پروردگار ہو، عبادت کی مستحق بھی وہی ہے، اور یہ ساری کائنات اس کے وجود اور وحدانیت کی دلیل ہے. یہاں المشارق مشرق کی جمع ہے، اور چونکہ سورج سال کے ہر دن میں ایک نئی جگہ سے طلوع ہوتا ہے، اس لیے اس کی مشرقیں بھی بہت ساری ہیں. اسی بنا پر یہاں جمع کا صیغہ لایا گیا ہے. اِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةٍ الْكَوَاكِبِ، اس میں السماء الدنیا سے مراد نزدیک ترین آسمان ہے، اور مطلب یہ ہے کہ ہم نے اس نزدیک والے آسمان کو ستاروں کے ذریعے زینت بخشی ہے. اب یہ کوئی ضروری نہیں کہ یہ ستارے ٹھیک آسمان کے اندر ہوں، بلکہ اگر اس سے جدا ہوں تب بھی زمین سے دیکھا جائے تو وہ آسمان پر ہی پر معلوم ہوتے ہیں، اور ان کی وجہ سے آسمان جگمگاتا نظر آتا ہے. بتلانا صرف اس قدر ہے کہ یہ تاروں بھرا آسمان اس بات کی دلیل ہے کہ وہ خود بخود وجود میں نہیں آ گیا، بلکہ اسے پیدا کرنے والے نے پیدا کیا ہے. اور جو ذات اتنی عظیم الشان چیزوں کو وجود میں لا سکتی ہے، اسے کسی شریک اور ساجھی کی کیا ضرورت ہے. نیز جب یہ بات مشرکین کے نزدیک بھی طے شدہ ہے کہ ان تمام فلکی اجسام کا خالق اللہ تعالی ہے، تو یہ بڑے ظلم کی بات ہے کہ خالق و مالک تو وہ ہو اور عبادت کسی اور کی جائے. رہا یہ مسئلہ کہ ستارے قرآن کی روح سے آسمان میں جڑے ہوئے ہیں، آسمان میں جڑے ہوئے ہیں یا اس سے الگ ہیں، نیز قرآن کریم کا علم حیثیت کے ساتھ کیا ربط ہے، اس موضوع پر مفصل بحث سورہ حجر میں گزر چکی ہے. وَحِفْظًا مِّن كُلِّ شَيْطَانٍ مَارِدٍ إِلَى قَوْلِهِ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ، ان آیات میں زینت و آرائش کے علاوہ ستاروں کا ایک فائدہ یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ ان کے ذریعے شریر قسم کے شیاطین کو عالم بالا کی باتیں سننے سے روکا جاتا ہے. وہ غیبی خبروں کی سن گن لینے کے لیے آسمان کے قریب جاتے ہیں، لیکن انہیں فرشتوں کی باتیں سننے کا موقع نہیں دیا جاتا. کوئی شیطان اگر کوئی آدھی تہائی بات سن بھاگتا ہے تو اسے ایک دہکتے ہوئے شعلے کے ذریعے مار لگائی جاتی ہے، تاکہ وہ دنیا میں پہنچ کر اپنے معتقد کاہنوں اور نجومیوں کو کچھ بتا نہ سکے. اسی دہکتے ہوئے شعلے کو شہاب تعقب کہا گیا ہے. شہاب تعقب کی کچھ تفصیل سورہ حجر میں گزر چکی ہے. یہاں اتنی تنبیہ ضروری ہے کہ قدیم یونانی فلاسفہ اس بات کے قائل تھے کہ شہاب تعقب دراصل کوئی زمینی مادہ ہوتا ہے جو بخارات کے ساتھ اوپر چلا جاتا ہے اور کرہ نار کے قریب پہنچ کر جل اٹھتا ہے، لیکن قرآن کریم کے ظواہری الفاظ سے معلوم ہوتا ہے کہ شہاب تعقب کوئی زمینی مادہ نہیں، بلکہ عالم بالا ہی میں پیدا ہونے والی کوئی چیز ہے. قدیم مفسرین اس موقع پر یہ کہتے آئے ہیں کہ یونانی فلسفہ کا ایک خیال کہ شہاب تعاقب کوئی زمینی مادہ ہے محض قیاس اور تخمینے پر مبنی ہے، اس لیے اس سے قرآن پر کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا. اس کے علاوہ اگر کوئی زمینی مادہ اوپر جا کر مشتعل ہو جاتا ہو تو قرآن کریم سے اس کی بھی کوئی منافات نہیں. لیکن آج کی جدید سائنسی تحقیقات نے اس سوال ہی ختم کر دیا ہے. موجودہ سائنسدانوں کا خیال یہ ہے کہ شہاب تعاقب ان گنت ستاروں ہی کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہوتے ہیں اور عموماً بڑی بڑی اینٹوں کے برابر، اور یہ ان گنت ٹکڑے فضا میں رہتے ہیں. انہی کا ایک مجموعہ اسدیہ کہلاتا ہے جو سورج کے گرد دھلیلہ کی شکل میں گردش کرتا رہتا ہے اور اس کا ایک دورہ 33 سال میں پورا ہوتا ہے. ان ٹکڑوں میں روشنی ان کی تیز رفتاری اور خلائی اجرام کی رگڑ سے پیدا ہوتی ہے. یہ ٹکڑے 10 اگست اور 27 نومبر کی راتوں میں زیادہ گرتے ہیں اور 20 اپریل، 28 نومبر، 18 اکتوبر اور 6, 9, 13 دسمبر کی راتوں میں کم ہو جاتے ہیں. جدید سائنس کی یہ تحقیق قرآنی اسلوب بیان کے زیادہ مطابق ہے. البتہ جو لوگ شہاب تعاقب کے ذریعے شیطانوں کے مارے جانے کو بعید از قیاس سمجھتے ہیں ان کے بارے میں طنطاوی مرحوم نے الجواہر میں بڑی اچھی بات لکھی ہے. ہمارے آبا و اجداد اور حکما کو بھی یہ بات گرا محسوس ہوتی تھی کہ قرآن کریم ان کے زمانے کے علم فلکیات کے خلاف کوئی بات کہے، لیکن مفسرین اس بات پر راضی نہیں ہوئے کہ ان کے فلسفیانہ نظریات کو قبول کر کے قرآن کو چھوڑ دیں. اس کے بجائے انہوں نے ان فلسفیانہ نظریات کو چھوڑا اور قرآن کے ساتھ رہے. کچھ عرصے کے بعد خود بخود ثابت ہو گیا کہ قدیم یونانی فلسفہ کا خیال بالکل باطل اور غلط تھا. اب بتائیے کہ اگر ہم یہ تسلیم کر لیں کہ یہ ستارے شیطانوں کو جلاتے، مارتے اور تکلیف پہنچاتے ہیں تو اس میں کون سی رکاوٹ ہے؟ ہم قرآن کریم کے اس بیان کو تسلیم کرتے ہوئے مستقبل کے انتظار میں ہیں جب سائنس بھی اس حقیقت کو تسلیم کر لے گی. مقصد اصلی یہاں آسمانوں، ستاروں اور شہاب تعاقب کا تذکرہ کرنے سے ایک مقصد تو توحید کا اثبات ہے کہ جس ذات نے یکا و تنہا اتنے زبردست آفاقی انتظامات کیے ہوئے ہیں وہی لائق عبادت بھی ہے. دوسرے اسی دلیل میں ان لوگوں کے خیال کی تردید بھی کر دی گئی ہے جو شیطانوں کو دیوتا یا معبود قرار دیتے ہیں، اور جتا دیا گیا ہے کہ یہ تو ایک مردود و مقہور مخلوق ہیں، ان کو خدائی سے کیا واسطہ. اس کے علاوہ اسی مضمون میں ان لوگوں کی بھی بھرپور تردید موجود ہے جو قرآن کریم کا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی وحی کو کاہنوں کی کہانت سے تعبیر کیا کرتے تھے. ان آیتوں میں اشارہ کر دیا گیا کہ قرآن کریم تو کاہنوں کی تردید کرتا ہے، لے دے کر ان کی معلومات کا سب سے بڑیا شیاطین ہے، اور قرآن یہ کہتا ہے کہ شیاطین کی عالم بالا تک رسائی ممکن نہیں، وہ غیب کی سچی خبریں نہیں لا سکتے. جب کہانت کے بارے میں قرآن کریم کا بیان کیا ہوا عقیدہ یہ ہے تو وہ خود کہانت کیسے ہو سکتا ہے؟ اس طرح یہ آیت توحید اور رسالت دونوں مضامین کی طرف اشاروں پر مشتمل ہیں، اور آگے انہی آسمانی مخلوقات کے ذریعے آخرت کے عقیدے کو ثابت کیا گیا ہے. فَاسْتَفْتِهِمْ أَهُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمْ مَنْ خَلَقْنَا إنا خلقناهم من طين لازب بل عجبت ويسخرون وإذا ذكروا لا يذكرون وإذا رأوا آية يستسخرون فقالوا إن هذا إلا سحر مبين أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ أَوَآبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ قُلْ نَعَمْ أَنْتُمْ دَاخِلُونَ. اب پوچھ ان سے کیا یہ بنانے مشکل ہیں یا جتنی خلقت کے ہم نے بنائی؟ ہم نے ہی ان کو بنایا ہے ایک چپکتے گارے سے، بلکہ تو کرتا ہے تعجب اور وہ کرتے ہیں ٹھٹے، اور جب ان کو سمجھائیے نہیں سوچتے، اور جب دیکھیں کچھ نشانی ہنسی میں ڈال دیتے ہیں اور کہتے ہیں کچھ نہیں یہ تو کھلا جادو ہے۔ کیا جب ہم مر گئے اور ہو گئے مٹی اور ہڈیاں تو کیا ہم کو پھر اٹھائیں گے؟ کیا اور ہمارے اگلے باپ دادوں کو بھی؟ تو کہے کہ ہاں اور تم ذلیل ہوگے۔ خلاصہ تفسیر، جب دلائل توحید سے معلوم ہو گیا کہ اللہ تعالی ان عظیم الشان مخلوقات میں ایسے عظیم تصرفات پر قادر ہیں، اور یہ ساری عظیم مخلوقات اس کے قبضہ قدرت میں ہیں، تو آپ ان آخرت کا انکار کرنے والوں سے پوچھئے کہ یہ لوگ بناوٹ میں زیادہ سخت ہیں یا ہماری پیدا کی ہوئی یہ چیزیں جن کا بھی ذکر ہوں۔ حقیقت یہی ہے کہ یہی چیزیں زیادہ سخت ہیں، کیونکہ ہم نے ان لوگوں کو تو آدم علیہ السلام کی تخلیق کے وقت اسی معمولی چپکتی مٹی سے پیدا کیا ہے جس میں نہ کچھ قوت ہے نہ سختی، اور انسان جو اس سے بنا ہے وہ بھی زیادہ قوی اور سخت نہیں ہے۔ اب سوچنے کی بات ہے کہ جب ہم ایسی قوی اور سخت مخلوقات کو آدم سے وجود لانے پر قادر ہیں، تو انسان جیسی ضعیف مخلوق کو ایک بار موت دے کر دوبارہ زندہ کرنے پر کیوں قدرت نہ ہوگی؟ مگر ایسی واضح دلیل کے باوجود یہ لوگ آخرت کے امکان کے قائل نہیں ہوئے، بلکہ اس سے بڑھ کر بات یہ ہے کہ آپ تو ان کے انکار سے تعجب کرتے ہیں، اور یہ لوگ انکار سے بڑھ کر آخرت کے عقیدے سے تمسخر کرتے ہیں، اور جب ان کو دلائل عقلیہ سے سمجھایا جاتا ہے تو یہ سمجھتے نہیں، اور جب یہ کوئی معجزہ دیکھتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ثابت کرنے کے لیے ان کو دکھایا جاتا ہے جس سے عقیدہ آخرت ثابت کیا جائے، تو خود اس کی ہنسی اڑاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تو سوری جادو ہے۔ کیونکہ اگر یہ معجزہ ہو تو اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ثابت ہو جائے گی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی ماننے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان کردہ عقیدہ آخرت بھی ماننا پڑے گا، حالانکہ ہم آخرت کا عقیدہ نہیں مان سکتے، کیونکہ بھلا جب ہم مر گئے اور مٹی اور ہڈیاں ہو گئے تو کیا ہم پھر زندہ کیے جائیں گے، اور کیا ہمارے اگلے باپ دادا بھی زندہ ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ ہاں ضرور زندہ ہوں گے اور تم ذلیل بھی ہوگے۔ معارف و مسائل، عقیدہ توحید کو ثابت کرنے کے بعد ان آیتوں میں عقیدہ آخرت کا بیان ہے، اور اس سے متعلق مشرکین کے شبہات کا جواب دیا گیا ہے۔ سب سے پہلی آیت میں انسانوں کے دوبارہ زندہ ہونے کے امکان پر عقلی دلیل پیش کی گئی ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ کائنات کے جن عظیم اجسام کا ذکر پچھلی آیتوں میں کیا گیا ہے، انسان تو ان کے مقابلے میں بہت کمزور مخلوق ہے۔ جب تم یہ تسلیم کرتے ہو کہ اللہ تعالی نے فرشتے، چاند، ستارے، سورج اور شہاب تعقب جیسی مخلوقات اپنی قدرت سے پیدا فرمائی ہیں، تو اس کے لیے انسان جیسی کمزور مخلوق کو موت دے کر دوبارہ زندہ کر دینا کیا مشکل ہے؟ جس طرح تمہیں ابتدا میں چپکتی ہوئی مٹی سے بنا کر تم میں روح پھونک دی تھی، اسی طرح جب تم مر کر دوبارہ خاک ہو جاؤ گے اس وقت پھر اللہ تعالی تمہیں زندگی عطا کر دے گا۔ اور یہ جو ارشاد فرمایا گیا ہے کہ ہم نے انہیں چپکتی مٹی سے پیدا کیا، اس سے مطلب یا تو یہ ہے کہ ان کے جد امجد حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا تھا، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس سے مراد ہر انسان ہو، اس لیے کہ اگر غور سے دیکھا جائے تو ہر انسان کی اصل پانی ملی ہوئی مٹی ہوتی ہے۔ وہ اس طرح کہ انسان نطفے سے پیدا ہوتا ہے، نطفہ خون سے بنتا ہے، خون غذا سے پیدا ہوتا ہے، اور غذا خواہ کسی شکل میں ہو اس کی اصل نباتات ہیں، اور نباتات مٹی اور پانی سے پیدا ہوتے ہیں۔ بہر صورت پہلی آیت عقیدہ آخرت کی عقلی دلیل پر مشتمل ہے، اور اسے خود انہی سے یہ سوال کر کے شروع کیا گیا ہے کہ تم زیادہ سخت مخلوق ہو یا جن مخلوقات کا ذکر ہم نے کیا ہے وہ زیادہ سخت ہیں؟ جواب ظاہر تھا کہ وہی مخلوقات زیادہ سخت ہیں، اس لیے اس کی تصریح کرنے کے بجائے اس کی طرف یہ کہہ کر اشارہ کر دیا گیا ہے کہ ہم نے تو انہیں چپکتی مٹی سے پیدا کیا ہے۔ اس کے بعد کی پانچ آیتوں میں اس رد عمل کا بیان کیا گیا ہے جو آخرت کے دلائل سن کر مشرکین ظاہر کرتے ہیں. مشرکین کے سامنے عقیدہ آخرت کے جو دلائل بیان کیے جاتے ہیں وہ دو قسم کے تھے. ایک تو عقلی دلائل جیسے پہلی آیت میں بیان کیا گیا, دوسرے نقلی دلائل یعنی ان کو معجزے دکھا کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کا بیان کیا جاتا تھا اور کہا جاتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں. نبی کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا, اس کے پاس آسمانی خبریں آتی ہیں. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ خبر دے رہے ہیں کہ قیامت آئے گی, حشر و نشر ہوگا, انسانوں سے حساب و کتاب لیا جائے گا, تو یہ خبر یقیناً سچی ہے, اسے مان لینا چاہیے. جہاں تک عقلی دلائل پر مشرکین کے رد عمل کا تعلق ہے, اس کے بارے میں ارشاد ہے, بل عجبت ویسخرون وإذا ذکروا لا یذکرون, یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو ان لوگوں پر یہ تعجب ہوتا ہے کہ کیسے واضح دلائل سامنے آنے کے باوجود یہ لوگ نہیں مان رہے, لیکن یہ الٹا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دلائل و عقائد کا مذاق اڑاتے ہیں اور انہیں کتنا ہی سمجھا لو سمجھ کر نہیں دیتے. رہے نقلی دلائل, سو اس کے بارے میں ان کا رد عمل یہ ہے, وَإِذَا رَأَوْا آيَةً يَسْتَسْخِرُونَ, یعنی جب کوئی معجزہ دیکھتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور بالآخر عقیدہ آخرت پر دلالت کرتا ہے تو یہ اسے بھی تھٹھوں میں اڑا کر یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ تو کھلا جادو ہے. اور اس سارے تمسخر و استہزاء کی ان کے پاس ایک ہی دلیل ہے اور وہ یہ کہ اِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ أَوْ أَبَآبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ اِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ اب آبا ان الاولون, یعنی یہ بات ہمارے تصور میں نہیں آتی کہ ہم یا ہمارے آبا و اجداد خاک ہو جانے اور ہڈیاں بن جانے کے بعد دوبارہ کیسے زندہ کر دیے جائیں گے. اس لیے ہم نہ کوئی عقلی دلیل مانتے ہیں اور نہ کسی معجزے وغیرہ کو تسلیم کرتے ہیں. باری تعالی نے اس کے جواب میں صرف ایک جملہ آخر میں ارشاد فرمایا, قل نعم وانتم داخلون, یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ ہاں تم ضرور دوبارہ زندہ ہوگے اور ذلیل و خوار ہو کر زندہ ہوگے. دیکھنے میں تو یہ ایک حاکمانہ جواب ہے جیسا ہٹ دھرمی کرنے والوں کو دیا جاتا ہے, لیکن تھوڑا سا غور کیا جائے تو یہ ایک پوری دلیل بھی ہے جس کی تشریح امام راضی رحمۃ اللہ نے تفسیر کبیر میں کی ہے, اور وہ اس طرح کے اوپر دوبارہ زندہ ہونے کی عقلی دلیل سے ثابت ہو چکا ہے کہ انسانوں کا مر کر پھر زندہ ہونا کوئی ناممکن بات نہیں, اور یہ قاعدہ ہے کہ جو بات عقلاً ممکن ہو اس کا واقعتاً وجود میں آ جانا کسی سچے خبر دینے والے کی خبر سے ثابت ہو سکتا ہے. جب یہ بات طے ہو گئی کہ دوبارہ زندہ ہونا ممکن ہے تو اس کے بعد کسی سچے نبی کا صرف اتنا کہہ دینا کہ ہاں تم ضرور دوبارہ زندہ ہوگے اس بات کی قطعی دلیل ہے کہ یہ واقعہ ضرور پیش آ کر رہے گا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کا ثبوت, وَإِذَا رَأَوْا آيَةً میں آیت کے لغوی معنی نشانی کے ہیں اور اس سے یہاں مراد معجزہ ہے, لہذا یہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے قرآن کریم کے علاوہ بھی کچھ معجزات عطا فرمائے تھے, اور اس سے ان ملحدین کی تردید ہو جاتی ہے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کو حسی اسباب کے تابع قرار دے کر یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر قرآن کریم کے سوا کوئی معجزہ ظاہر نہیں کیا گیا. چوتھی آیت میں اللہ تعالی نے صاف ارشاد فرمایا ہے, وَإِذَا رَأَوْا آيَةً يَسْتَسْخِرُونَ, جب یہ کوئی معجزہ دیکھتے ہیں تو اس کا ٹھٹھا اڑاتے ہیں. بعض ممکنین معجزات کہتے ہیں کہ یہاں آیت سے مراد معجزہ نہیں بلکہ عقلی دلائل ہیں, لیکن یہ بات اس لیے غلط ہے کہ اگلی آیت میں ہے, وقالوا ان هذا الا سحر مبين، یعنی وہ کہتے ہیں کہ یہ تو کھلا جادو ہے. ظاہر ہے کہ کسی دلیل کو کھلا جادو قرار دینے کا کوئی تک نہیں ہے، یہ بات وہ معجزہ دیکھ کر ہی کہہ سکتے ہیں. بعض منکرین معجزات یہ بھی کہتے ہیں کہ آیت سے مراد قرآن کریم کی آیات ہیں، کہ یہ لوگ انہیں جادو قرار دیتے ہیں. لیکن قرآن کریم کا لفظ رأوا دیکھتے ہیں اس کی صاف تردید کر رہا ہے. آیات قرآن کو دیکھا نہیں، سنا جاتا تھا. چنانچہ قرآن کریم میں جہاں کہیں آیات قرآن کا ذکر ہے وہاں اس کے ساتھ سننے کے لفظ آئے ہیں، دیکھنے کے نہیں. اور قرآن کریم میں جگہ جگہ آیت کا لفظ معجزے کے معنی میں آیا ہے. مثلا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرعون کا مقابلہ مطالبہ نقل کرتے ہوئے ارشاد ہے، ان کنت جئت بآیۃ فأت بها ان کنت من الصادقین، اگر تم کوئی معجزہ لے کر آئے ہو تو لاؤ اگر سچے ہو. اسی کے جواب میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی کو سانپ بنانے کا معجزہ دکھلایا تھا. رہی قرآن کریم کی وہ آیات جن میں مذکور ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے معجزہ دکھانے کے مطالبے کو نہیں مانا، سدر حقیقت وہاں بار بار معجزات دکھائے جا چکے تھے، لیکن وہ ہر روز اپنی مرضی کا ایک نیا معجزہ طلب کرتے تھے. اس کے جواب میں معجزہ دکھانے سے انکار کیا گیا، اس لیے کہ اللہ کا نبی اللہ کے حکم سے معجزات دکھاتا ہے. اگر کوئی پھر بھی اس کی بات نہ مانے تو ہر روز ایک نیا معجزہ ظاہر کرنا نبی کے وقار کے بھی خلاف ہے اور اللہ تعالی کی مشیت کے بھی. اس کے علاوہ اللہ تعالی کا دستور یہ رہا ہے کہ جب کسی قوم کو اس کا مطلوبہ معجزہ عطا کر دیا گیا اور اس کے بعد بھی وہ ایمان نہیں لائی تو عذاب عام کے ذریعے اس کو ہلاک کیا گیا. امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ باقی رکھنا اور عذاب عام سے بچانا پیش نظر تھا، اس لیے اسے مطلوبہ معجزہ نہیں دکھایا گیا. فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون وحشر الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم وقفوهم إنهم مسؤولون ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مسلمون تسلمون. سو وہ اٹھانا تو یہی ہے ایک جھڑکی، پھر اسی وقت یہ لگیں گے دیکھنے اور کہیں گے اے خرابی ہماری، یہ آ گیا دن جزا کا، یہ ہے دن فیصلے کا جس کو تم جھٹلاتے تھے. جمع کرو گناہگاروں کو اور ان کے جوڑوں کو اور جو کچھ پوجتے تھے اللہ کے سوائے، پھر چلاؤ ان کو دوزخ کی داہ پر اور کھڑا رکھو ان کو. ان سے پوچھنا ہے کیا ہوا تم کو ایک دوسرے کی مدد نہیں کرتے؟ کوئی نہیں، وہ آج اپنے آپ کو پکڑواتے ہیں. خلاصہ تفسیر: بس قیامت تو بس ایک للکار ہوگی یعنی دوسرا سور، سو اس سے سب یکایک زندہ ہو کر دیکھنے بھالنے لگیں گے اور حسرت سے کہیں گے ہائے ہماری کمبختی، یہ تو وہی روز جزا معلوم ہوتا ہے. ارشاد ہوگا کہ ہاں یہ وہی فیصلے کا دن ہے جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے. آگے قیامت ہی کے بعض واقعات کی تفصیل ہے کہ فرشتوں کو حکم ہوگا جمع کر لو ظالموں کو، یعنی جو کفر و شرک کے بانی اور مقتدا تھے، اور ان کے ہم مشربوں کو یعنی جو ان کے ساتھ تابع تھے، اور ان معبودوں کو جن کی وہ لوگ خدا کو چھوڑ کر عبادت کیا کرتے تھے یعنی شیاطین اور بت. پھر ان سب کو دوزخ کا رستہ بتلاؤ یعنی ادھر لے جاؤ، اور پھر یہ حکم ہوگا کہ اچھا ان کو ذرا ٹھہراؤ، ان سے کچھ پوچھا جائے گا. چنانچہ ان سے یہ سوال ہوگا کہ اب تم کو کیا ہوا کے عذاب کا حکم سن کر ایک دوسرے کی مدد نہیں کرتے، یعنی کافروں کے بڑے بڑے رہنما انسان ہو یا شیاطین اپنے تابعین کی مدد نہیں کرتے جس طرح دنیا میں ان کو بہکایا کرتے تھے، مگر اس سوال کے بعد بھی وہ مدد نہ کر سکیں گے بلکہ وہ سب کے سب اس روز سر افگندہ کھڑے ہوں گے۔ معارف و مسائل، آخرت کے امکان و ثبوت کے بعد باری تعالیٰ نے ان آیتوں میں حشر و نشر کے کچھ واقعات بیان فرمائے ہیں، اور دوبارہ زندہ ہونے کے بعد کافروں اور مسلمانوں کو جو حالات پیش آئیں گے ان کا تذکرہ فرمایا ہے۔ سب سے پہلی آیت میں مردوں کے زندہ ہونے کا طریقہ کار بیان فرمایا ہے کہ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ، یعنی قیامت تو بس ایک للکار ہوگی۔ زجرہ کا لفظ زجر سکہ اسم مرہ ہے، اور اس کے عربی زبان میں کئی معنی آتے ہیں، ان میں سے ایک معنی ہے مویشیوں کو چلنے پر آمادہ کرنے کے لیے ایسی آوازیں نکالنا جنہیں سن کر وہ اٹھ کھڑے ہوں۔ یہاں اس سے مراد وہ دوسرا سور ہے جو حضرت اسرافیل علیہ السلام مردوں کو زندہ کرنے کے لیے پھونکیں گے، اور اسے زجرہ سے اس لیے تعبیر کیا گیا ہے کہ جس طرح مویشیوں کو اٹھا کر چلانے کے لیے کچھ آوازیں نکالی جاتی ہیں، اسی طرح مردوں کو زندہ کرنے کے لیے یہ سور پھونکا جائے گا۔ اگرچہ باری تعالیٰ اس پر بھی قادر ہے کہ سور پھونکے بغیر مردوں کو زندہ کر دے، لیکن یہ سور حشر و نشر کے منظر کو پر ہیبت بنانے کے لیے پھونکا جائے گا۔ اس سور پھونکنے کا اثر کافروں پر یہ ہوگا کہ فَإِذَا هُمْ يَنظُرُونَ، بس اچانک وہ دیکھنے بھالنے لگیں گے، یعنی جس طرح دنیا میں وہ دیکھنے پر قادر تھے اسی طرح وہاں بھی دیکھ سکیں گے۔ اور بعض مفسرین نے اس کا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ وہ حیرانی کے عالم میں ایک دوسرے کو دیکھنے لگیں گے۔ حشر الذین ظلموا وازواجهم، یعنی ان ظالموں کو جنہوں نے شرک کے ظلم میں عظیم کا ارتکاب کیا، اور ان کے ہم مشربوں کو جمع کر لو۔ یہاں ہم مشربوں کے لیے ازواج کا لفظ استعمال کیا گیا ہے جس کے لفظی معنی ہے جوڑ، اور یہ لفظ شوہر اور بیوی کے معنی میں بھی بکثرت استعمال ہوتا ہے، اس لیے بعض مفسرین نے اس کے معنی بیان کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ اس سے مشرکین کی وہ بیویاں مراد ہیں جو خود بھی مشرک تھیں، لیکن اکثر مفسرین کے نزدیک یہاں ازواج سے مراد ہم مشرب ہی ہے، اور اس کی تائید حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ارشاد سے بھی ہوتی ہے۔ امام بیقہی رحمۃ اللہ علیہ اور عبد الرزاق رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ نے اس آیت کی تفسیر میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا یہ قول نقل کیا ہے کہ یہاں ازواجہم سے مراد ہیں ان جیسے دوسرے لوگ، چنانچہ سود خور دوسرے سود خوروں کے ساتھ، زناکار دوسرے زانیوں کے ساتھ، اور شراب پینے والے دوسرے شراب پینے والوں کے ساتھ جمع کیے جائیں گے۔ اس کے علاوہ وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ کے الفاظ سے بتا دیا گیا کہ مشرکین کے ساتھ ان کے وہ باطل معبود یعنی بت اور شیاطین بھی جمع کیے جائیں گے جنہیں یہ لوگ دنیا میں اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے، تاکہ اس وقت ان باطل معبودوں کی بے بسی کا اچھی طرح نظارہ کرایا جائے۔ اس کے بعد فرشتوں کو حکم ہوگا کہ فہدوہم الی صراط الجحیم، یعنی ان لوگوں کو جہنم کا راستہ دکھلاؤ، اور جب فرشتے ان لوگوں کو لے چلیں گے تو پل صراط کے قریب پہنچنے کے بعد حکم ہوگا کہ قفوہم انہم مسئولون، ان کو ٹھہراؤ، ان سے سوال ہوگا، چنانچہ اس مقام پر ان سے ان کے عقائد و اعمال کے بارے میں وہ سوالات کیے جائیں گے جن کا ذکر قرآن و حدیث میں بہت سے مقامات پر آیا ہے۔ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ قَالُوا إِنَّكُمْ كُنْتُمْ تَأْتُونَنَا عَنِ الْيَمِينِ قَالُوا بَلْ لَمْ تَكُونُوا مُؤْمِنِينَ وَمَا كَانَ لَنَا عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ بَلْ كُنْتُمْ قَوْمًا طَاغِينَ فَحَقَّ حق علينا قول ربنا إنا لذائقون فأغويناكم إنا كنا غاوين فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون إنا كذلك نفعل بالمجرمين إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركو آلهتنا لشاعر مجنون بل جاء بالحق وصدق وصدق المرسلين إنكم لذائق العذاب الأليم وما تجزون إلا ما كنتم تعملون إلا عباد الله المخلصين اور منہ کیا بعضوں نے بعضوں کی طرف لگے پوچھنے بولے تم ہی تھے کہ آتے تھے ہم پر داہنی طرف سے وہ بولے کوئی نہیں پر تم ہی نہ تھے یقین والے اور ہمارا تم پر کچھ زور نہ تھا پر تم ہی تھے لوگ حد سے نکل چلنے والے سو ثابت ہو گئی ہم پر بات ہمارے رب کی بے شک ہم کو مزہ چکھنا ہے ہم نے تم کو گمراہ کیا جیسے ہم خود گمراہ تھے سو وہ سب اس دن تکلیف میں شریک ہیں ہم ایسا ہی کرتے ہیں گنہگاروں کے حق میں وہ تھے کہ ان سے جب کوئی کہتا کسی کی بندگی نہیں سوائے اللہ کے تو غرور کرتے اور کہتے کیا ہم چھوڑ دیں گے اپنے معبودوں کو کہنے سے ایک شاعر دیوانے کے کوئی نہیں وہ لے کر آیا ہے سچا دین اور سچ مانتا ہے سب رسولوں کو بے شک تم کو چکھانا ہے عذاب دردناک اور وہی بدلہ پاؤ گے جو کچھ تم کرتے تھے مگر جو بندے اللہ کے ہیں چنے ہوئے خلاصہ تفسیر بجائے اس کے کہ مشرکین ایک دوسرے کی مدد کر سکیں ان میں اس وقت الٹا جھگڑا ہوگا اور وہ ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر جواب سوال یعنی اختلاف کرنے لگیں گے چنانچہ تابعین اپنے سرداروں سے کہیں گے کہ ہم کو تو تم نے گمراہ کیا کیونکہ ہم پر تمہاری آمد بڑے زور کی ہوا کرتی تھی یعنی تم ہم پر خوب زور ڈال کر ہمیں گمراہ کرنے کی کوشش کیا کرتے تھے مدبوعین یہ کہیں گے کہ نہیں بلکہ تم خود ہی ایمان نہیں لائے تھے اور ہم پر ناحق الزام لگاتے ہو کیونکہ ہمارا تم پر کوئی زور تو تھا ہی نہیں بلکہ تم خود ہی سرکشی کیا کرتے تھے سو جب کفر کے مرتکب ہم بھی تھے اور تم بھی تو معلوم ہوا کہ ہم سب ہی پر ہمارے رب کی یہ ازلی بات محقق ہو چکی تھی کہ ہم سب کو عذاب کا مزہ چکھنا ہے تو اس کا سامان یہ ہو گیا کہ ہم نے تم کو بہکایا جس سے تم ہمارے جبر و اکراہ کے بغیر خود اپنے اختیار سے گمراہ ہوئے اور ادھر ہم خود بھی اپنے اختیار سے گمراہ تھے بس دونوں کی گمراہی کے اسباب جمع ہو گئے جس میں تمہارا اپنا اختیار بھی اپنی گمراہی کا بڑا سبب ہے پھر اپنے آپ کو بری کیسے کرنا چاہتے ہو آگے حق تعالی جل شانہ کا ارشاد ہے کہ جب دونوں فریق کا کفر میں مشترک ہونا ثابت ہے تو وہ سب کے سب اس روز عذاب میں بھی شریک رہیں گے اور ہم ایسے مجرموں کے ساتھ ایسا ہی کیا کرتے ہیں آگے ان کے کفر و جرم کا بیان ہے کہ وہ لوگ ایسے تھے کہ توحید کے بھی منکر تھے اور رسالت کے بھی چنانچہ جب ان سے بواسطہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا تھا کہ خدا کے سوا کوئی معبود برحق نہیں تو اس کے ماننے سے تکبر کیا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ کیا ہم اپنے معبودوں کو ایک شاعر دیوانہ کے کہنے کی وجہ سے چھوڑ دیں گے بس اس میں توحید اور رسالت دونوں کا انکار ہو گیا حق تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ پیغمبر نہ شاعر ہیں نہ مجنون بلکہ پیغمبر ہیں کہ ایک سچا دین لے کر آئے ہیں اور اصول توحید وغیرہ میں دوسرے پیغمبروں کی تصدیق اور موافقت کرتے ہیں یعنی ایسے اصول بتلاتے ہیں جس میں سب رسول متفق ہیں، بس وہ اصول بے شمار دلائل کی روشنی میں حق ہیں، خیال بندی نہیں، اور حق بات کا کہنا جنون نہیں۔ دوسری امتوں نے بھی اپنے انبیاء علیہ السلام کے ساتھ اسی قسم کا برتاؤ کیا۔ یہاں چونکہ براہ راست کفار عرب مخاطب ہیں، اس لیے صرف اسی امت کے کافروں کا ذکر کیا گیا ہے۔ آگے اس بات کا بیان ہے کہ انہیں مشافہتاً اس مشترک عذاب کی وعید سنائی جائے گی کہ تم سب تابع اور مطبوع کو دردناک عذاب چکھنا پڑے گا، اور اس حکم میں تم پر کوئی ظلم نہیں ہوا، کیونکہ تم کو اسی کا بدلہ ملے گا جو کچھ تم کفر وغیرہ کیا کرتے تھے۔ ہاں، مگر جو اللہ کے خاص کیے ہوئے بندے ہیں، اس سے مراد وہ اہل ایمان ہیں جنہوں نے حق کا اتباع کیا اور اللہ تعالی نے انہیں مقبول اور مخصوص فرما لیا، ایسے لوگ عذاب سے محفوظ رہیں گے۔ معارف و مسائل۔ میدان حشر میں جمع ہونے کے بعد کافروں کے بڑے بڑے سردار، جنہوں نے اپنے چھوٹوں کو بہکایا تھا، اپنے پیروؤں کے سامنے آئیں گے، تو بجائے اس کے کہ ایک دوسرے کی کوئی مدد کر سکیں، آپس میں بحث و تکرار شروع کر دیں گے۔ ان آیات میں اسی بحث و تکرار کا کچھ نقشہ کھینچ کر فریقین کا انجام بد بیان کیا گیا ہے۔ آیات کا مفہوم خلاصہ تفسیر سے واضح ہے، صرف چند مختصر باتیں قابل ذکر ہیں۔ ایک، انکم کنتم تأتوننا عن الیمین میں یمین کے کئی معنی ہو سکتے ہیں، ان میں سے ایک معنی قوت و طاقت بھی ہے۔ اوپر اسی معنی کے لحاظ سے تفسیر یہ کی گئی ہے کہ ہم پر تمہاری آمد بڑے زور کی ہوا کرتی تھی، یعنی تم ہم پر خوب زور ڈال کر ہمیں گمراہ کیا کرتے تھے، اور یہی تفسیر زیادہ صاف اور بےغبار ہے۔ اس کے علاوہ یمین کے معنی قسم کے بھی آتے ہیں، اس کے بعض حضرات نے اس کی تفسیر اس طرح کی ہے کہ تم ہمارے پاس قسمیں لے کر آیا کرتے تھے، یعنی قسم کھا کھا کر ہم پر یہ بارآور کراتے تھے کہ ہمارا مذہب درست ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم معاد اللہ باطل ہے۔ الفاظ قرآنی کے لحاظ سے یہ دونوں تفسیریں بے تکلف ممکن ہیں۔ دو، فَإِنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی شخص کسی دوسرے کو ناجائز کام کی دعوت دے اور اسے گناہ پر آمادہ کرنے کے لیے اپنا اثر و رسوخ استعمال کرے، تو اسے دعوت گناہ کا عذاب تو بے شک ہوگا، لیکن جس شخص نے اس کی دعوت کو اپنے اختیار سے قبول کر لیا، وہ بھی اپنے عمل کے گناہ سے بری نہیں ہو سکتا۔ وہ آخرت میں یہ کہہ کر چھٹکارا نہیں پا سکتا کہ مجھے تو فلاں شخص نے گمراہ کیا تھا۔ ہاں، اگر اس نے گناہ کا ارتکاب اپنے اختیار سے نہ کیا ہو بلکہ جبر و اکرا کی حالت میں اپنی جان بچانے کے لیے کر لیا ہو، تو انشاءاللہ اس کی معافی کی امید ہے۔ اولئک لہم رزق معلوم فواکہ وہم مکرمون فی جنات النعیم على سرر متقابلين يطاف عليهم بكأس من معين بيضاء لذة للشاربين لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون وعندهم قاصرات طرف عين كأنهن بيض مكنون فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قال قائل منهم إني كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَدِينُونَ قَالَ هَلْ أَنْتُمْ مُطَّلِعُونَ فَاطَّلَعَ فَرَآهُ فِي سَبَاءِ الْجَحِيمِ قَالَ تَاللَّهِ إِن كِدْتَ لَتُرْدِينَ ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين إن هذا لهو الفوز العظيم لمثل هذا فليعمل العاملون وہ لوگ جو ہیں ان کے واسطے روزی ہے مقرر، میوے اور ان کی عزت ہے، نعمت کے باغوں میں تختوں پر ایک دوسرے کے سامنے لوگ لیے پھرتے ہیں، ان کے پاس پیالہ شراب صاف کا سفید رنگ مزہ دینے والی پینے والوں کو، نہ اس میں سر پھرتا ہے اور نہ وہ اس کو پی کر بہکیں، اور ان کے پاس ہیں عورتیں نیچی نگاہ رکھنے والیاں، بڑی آنکھوں والیاں، گویا وہ انڈے ہیں چھپے دھرے، پھر منہ کیا ایک نے دوسرے کی طرف لگے پوچھنے، بولا ایک بولنے والا ان میں میرا تھا ایک ساتھی، کہا کرتا کیا تو یقین کرتا ہے، کیا جب ہم مر گئے اور ہو گئے مٹی اور ہڈیاں کیا ہم کو جزا ملے گی؟ کہنے لگا بھلا تم جھانک کر دیکھو گے، پھر جھانکا تو اس کو دیکھا بیچوں بیچ دوزخ کے، بولا قسم اللہ کی تو مجھ کو ڈالنے لگا تھا گڑھے میں، اور اگر نہ ہوتا میرے رب کا فضل تو میں بھی ہوتا انہی میں جو پکڑے ہوئے آئے، کیا اب ہم کو مرنا نہیں مگر جو پہلی بار مر چکے اور ہم کو تکلیف نہیں پہنچے گی، بے شک یہی ہے بڑی مراد ملنی، ایسی چیزوں کے واسطے چاہیے محنت کریں محنت کرنے والے۔ خلاصہ تفسیر، ان اللہ کے مقبول بندوں کے واسطے ایسی غذائیں ہیں جن کا حال دوسری سیورتوں میں معلوم ہو چکا ہے، یعنی میوے، جن کا ملنا سورہ یاسین آیت لہم فیہا فاکہا میں، اور جن کی صفات سورہ واقعہ آیت وفاکہتن کثیرت لا مقطوعت ولا ممنوع میں اس کے قبل نازل ہو چکی ہے، کیونکہ یاسین اور واقعہ سورہ صافات سے نزول میں مقدم ہے، اور وہ لوگ بڑی عزت سے آرام کے باغوں میں تختوں پر آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے، اور ان کے پاس ایسا جام شراب لایا جائے گا، یعنی غلمان لائیں گے جو بہتی ہوئی شراب سے بھرا جائے گا، اس سے شراب کی کثرت اور لطافت معلوم ہوئی، اور دیکھنے میں سفید ہوگی، اور پینے میں پینے والوں کو لذیذ معلوم ہوگی، اور نہ اس میں درد سر ہوگا جیسے دنیا کی شراب میں ہوتا ہے جس کو خمار کہتے ہیں، اور نہ اس سے عقل میں فطور آئے گا، اور ان کے پاس نیچی نگاہ والی بڑی بڑی آنکھوں والی حورے ہوں گی جن کی رنگت ایسی صاف ہوگی کہ گویا بیضے ہیں جو پروں کے نیچے چھپے ہوئے ہیں، کہ گرد و غبار اور داغ سے بالکل محفوظ ہوتے ہیں، تشبیہ محض صفائی میں ہے۔ پھر جب سب لوگ ایک جلسے میں جمع ہوں گے تو ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر بات چیت کریں گے، اس بات چیت کے دوران میں ان اہل جنت میں سے کہنے والا اہل مجلس سے کہے گا کہ دنیا میں میرا ایک ملاقاتی تھا جو مجھ سے بطور تعجب کہا کرتا تھا کہ کیا تو بعثت کے معتقدین میں سے ہے، کیا جب ہم مر جائیں گے اور مٹیاں اور ہڈیاں ہو جائیں گے تو کیا ہم دوبارہ زندہ کیے جائیں گے اور زندہ کر کے جزا سزا دیے جائیں گے، یعنی وہ آخرت کا منکر تھا، اس لیے ضرور وہ دوزخ میں گیا ہوگا۔ حق تعالی کا ارشاد ہوگا کہ اے اہل جنت، کیا تم جھانک کر اس کو دیکھنا چاہتے ہو؟ اگر چاہو تو تم کو اجازت ہے، سو وہ شخص جس نے قصہ بیان کیا تھا جھانکے گا تو اس کو وسط جہنم میں پڑا ہوا دیکھے گا، اس کو وہاں دیکھ کر اس سے کہے گا کہ خدا کی قسم تو مجھ کو تباہ ہی کرنے کو تھا، یعنی مجھ کو بھی منکر آخرت بنانے کی کوشش کیا کرتا تھا، اور اگر میرے رب کا مجھ پر فضل نہ ہوتا کہ مجھ کو اس نے صحیح عقیدے پر قائم رکھا تو میں بھی تیری طرح ماخوذ لوگوں میں ہوتا۔ اور اس کے بعد جنتی اہل مجلس سے کہے گا کہ کیا ہم بجز پہلی بار مر چکنے کے دنیا میں مر چکے ہیں، اب نہیں مریں گے اور نہ ہم کو عذاب ہوگا، یہ ساری باتیں اس جوش مسرت میں کہی جائیں گی کہ اللہ تعالیٰ نے سب آفات اور کلفتوں سے بچا لیا اور ہمیشہ کے لیے بے فکر کر دیا. آگے حق تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جنت کی جتنی جسمانی اور روحانی نعمتیں اوپر بیان کی گئیں یہ بے شک بڑی کامیابی ہے. ایسی ہی کامیابی حاصل کرنے کے لیے عمل کرنے والوں کو عمل کرنا چاہیے, یعنی ایمان لانا اور اطاعت کرنا چاہیے. معارف و مسائل. اہل دوزخ کے حالات بیان کرنے کے بعد ان آیات میں اہل جنت کے احوال کا تذکرہ کیا گیا ہے. یہ تذکرہ دو حصوں پر مشتمل ہے. ابتدائی دسائتوں میں عام اہل جنت کو جو عیش و آرام حاصل ہوگا اس کا بیان ہے, اور اس کے بعد کی آیات میں ایک خاص جنتی کا عبرت آموز واقعہ بیان کیا گیا ہے. ابتدائی دسائتوں میں چند باتیں بطور خاص قابل ذکر ہیں. ایک, اولئک لہم رزق معلوم کا لفظی ترجمہ یہ ہے, انہی لوگوں کے لیے ایسا رزق ہے جس کا حال معلوم ہے. مفسرین نے اس کے مختلف مطلب بتائے ہیں. بعض حضرات کا کہنا یہ ہے کہ اس سے جنتی غذاؤں کی ان تفصیلی صفات کی طرف اشارہ ہے جو مختلف صورتوں میں بیان کی گئی ہیں. چنانچہ خلاصہ تفسیر میں حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی تفسیر کو اختیار فرمایا ہے. بعض حضرات نے فرمایا کہ رزق معلوم سے مراد یہ ہے کہ اس کے اوقات متعین اور معلوم ہیں, یعنی وہ صبح و شام پابندی کے ساتھ عطا کیا جائے گا. جیسے کہ دوسری آیت میں بکرۃً وعشیّا, صبح و شام کے الفاظ صراحتاً آئے ہیں. ایک تیسری تفسیر اور ہے, اور وہ یہ کہ رزق معلوم کا مطلب یہ ہے کہ وہ یقینی اور دائمی رزق ہوگا, دنیا کی طرح نہیں کہ کوئی شخص یقین کے ساتھ نہیں بتا سکتا کہ کل مجھے کیا اور کتنا رزق ملے گا. اور نہ کسی کو یہ علم ہے کہ جتنا رزق مجھے حاصل ہے وہ کب تک میرے پاس رہے گا. ہر انسان کو ہر وقت یہ دھڑکا لگا ہوا ہے کہ جو نعمتیں مجھے اس وقت حاصل ہیں وہ شاید کل میرے پاس نہ رہیں. جنت میں یہ خطرہ نہیں ہوگا, بلکہ وہاں کا رزق یقینی بھی ہوگا اور دائمی بھی. نمبر دو, فواکہ. اس لفظ کے ذریعے قرآن نے جنت کے رزق کی خود تفسیر فرما دی ہے کہ وہ رزق میووں پر مشتمل ہوگا. فواکہ فاکہتن کی جمع ہے, اور عربی میں فاکہ ہر اس چیز کو کہتے ہیں جو بھوک کی ضرورت رفع کرنے کے لیے نہیں بلکہ لذت حاصل کرنے کے لیے کھائی جائے. اردو میں اس کا ترجمہ میوہ اس لیے کر دیا جاتا ہے کہ میوہ بھی لذت حاصل کرنے کے لیے کھایا جاتا ہے, ورنہ در حقیقت فاکہ کا مفہوم میوے کے مفہوم سے زیادہ عام ہے. امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی فواکہ کے لفظ سے یہ نقطہ نکالا ہے کہ جنت میں جتنی غذائیں دی جائیں گی وہ سب لذت بخشنے کے لیے دی جائیں گی, بھوک کی حاجت رفع کرنے کے لیے نہیں. اس لیے کہ جنت میں انسان کو حاجت کسی چیز کی نہیں ہوگی, وہاں اسے اپنی زندگی برقرار رکھنے یا حفظوان صحت کے لیے بھی کسی غذا کی ضرورت نہیں ہوگی. ہاں خواہش ہوگی, اس خواہش کے پورے ہونے سے لذت حاصل ہوگی, اور جنت کی تمام نعمتوں کا مقصد لذت عطا کرنا ہوگا. نمبر تین, وَهُم مُكْرَمُونَ کہہ کر بتا دیا گیا کہ اہل جنت کو یہ رزق پورے اعزاز و اکرام کے ساتھ دیا جائے گا, کیونکہ اعزاز و اکرام نہ ہو تو لذیذ سے لذیذ غذا بھی بے حلاوت ہو جاتی ہے. اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ مہمان کا حق صرف کھانا کھلانے سے پورا نہیں ہوتا بلکہ اس کا اعزاز و اکرام بھی اس کے حقوق میں داخل ہے. چار, عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ یہ اہل جنت کی مجلس کا نقشہ ہے کہ وہ تختوں پر آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے, کسی کی کسی کی طرف پشت نہیں ہوگی. اس کی عملی صورت کیا ہوگی اس کا صحیح علم تو اللہ تعالی ہی کو ہے. بعض حضرات نے فرمایا کہ مجلس کا دائرہ اتنا وسیع ہوگا کہ کسی کو کسی کی طرف پشت کرنے کی ضرورت نہ ہوگی, اور اللہ تعالی اہل جنت کو ایسی قوت بینائی, سماعت اور گویائی عطا فرما دے گا کہ وہ دور بیٹھے ہوئے لوگوں سے بڑے آرام کے ساتھ بات کر سکے. اور بعض حضرات نے یہ بھی فرمایا کہ یہ تخت گھومنے والے ہوں گے. لذت للشاربین, لذہ اصل میں مصدر ہے جس کے معنی ہے لذیذ ہونا, اسی لیے بعض حضرات نے کہا ہے کہ یہاں مضاف محذوف ہے. اصل میں ذاتی لذتن تھا، یعنی لذت والی، لیکن اس تکلف کی ضرورت نہیں ہے. اول تو اگر لذت کو مصدر ہی سمجھا جائے تو مصدر اس میں فاعل کے معنی میں بکثرت استعمال ہوتا ہے. اس صورت میں معنی یہ ہوں گے کہ وہ شراب پینے والوں کے لیے مجسم لذت ہوگی. اس کے علاوہ لذتن کا صیغہ صفت لذیذن کے علاوہ لذن بھی آتا ہے. ہو سکتا ہے کہ یہاں لذتن اسی لذن کا مؤنث ہو. اس صورت میں معنی ہوں گے پینے والوں کے لیے لذیذ. لا فیہا غولن، غولن کے معنی کسی نے درد سر بیان کیے ہیں، کسی نے پیٹ کا درد، کسی نے بدبو اور گندگی، اور کسی نے عقل کا بہک جانا. در حقیقت لفظ غول ان سبھی معنوں میں استعمال ہوتا ہے، اور حافظ ابن جریر رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہاں غول آفت کے معنی میں ہے، اور مطلب یہ ہے کہ جنت کی شراب میں ایسی کوئی آفت نہیں ہوگی جیسی دنیا کی شرابوں میں پائی جاتی ہیں. نہ درد سر ہوگا، نہ درد شکم، نہ بدبو کا بھپکارا، نہ عقل کا بہک جانا. قاصرات الطرف، یہ جنت کی حوروں کی صفت ہے کہ وہ نگاہیں نیچی رکھنے والی ہوں گی. مطلب یہ ہے کہ جن شوہروں کے ساتھ ان کا ازدواجی رشتہ اللہ تعالی نے قائم کر دیا، وہ ان کے علاوہ کسی بھی مرد کو آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھیں گی. علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ نے نقل کیا ہے کہ یہ عورتیں اپنے شوہروں سے کہیں گی، میرے پروردگار کی عزت کی قسم، جنت میں مجھے تم سے بہتر کوئی نظر نہیں آتا. جس اللہ نے مجھے تمہاری بیوی اور تمہیں میرا شوہر بنایا، تمام تعریفیں اسی کی ہیں. نگاہیں نیچی رکھنے والی کا ایک اور مطلب علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بھی لکھا ہے کہ وہ اپنے شوہروں کی نگاہیں نیچی رکھیں گی، یعنی وہ خود اتنی خوبصورت اور وفا شعار ہوں گی کہ ان کے شوہروں کو کسی اور کی طرف نظر اٹھانے کی خواہش ہی نہ ہوگی. كَأَنَّهُنَّ بَيْضٌ مَكْنُونٌ، اس آیت میں جنت کی حوروں کو چھپے ہوئے انڈوں سے تشبیہ دی گئی ہے. اہل عرب کے یہاں یہ تشبیہ مشہور و معروف تھی. جو انڈا پروں میں چھپا ہوا ہو، اس پر بیرونی گرد و غبار کا اثر نہیں پہنچتا، اس لیے وہ نہایت صاف ستھرا ہوتا ہے. اس کے علاوہ اس کا رنگ زردی مائل سفید ہوتا ہے، جو اہل عرب کے یہاں عورتوں کے لیے دلکش ترین رنگ شمار ہوتا تھا، اس لیے اس سے تشبیہ دی گئی. اور بعض حضرات مفسرین نے فرمایا کہ یہاں انڈوں سے تشبیہ نہیں ہے، بلکہ انڈوں کی اس جھلی سے ہے جو چھلکے کے اندر پوشیدہ ہوتی ہے، اور مطلب یہ ہے کہ وہ عورتیں اس جھلی کی طرح نرم و نازک اور گداز ہوں گی. واللہ سبحانہ اعلم. ایک جنتی اور اس کا کافر ملاقاتی. ابتدائی دس آیتوں میں اہل جنت کے عمومی حالات بیان فرمانے کے بعد ایک جنتی کا خاص طور پر ذکر کیا گیا ہے کہ وہ جنت کی مجلس میں پہنچنے کے بعد اپنے کافر دوست کو یاد کرے گا جو دنیا میں آخرت کا منکر تھا، اور پھر اللہ تعالی کی اجازت سے جہنم کے اندر جھانک کر اسے باتیں کرنے کا موقع دیا جائے گا. قرآن کریم میں اس شخص کا نام کچھ نام و پتہ نہیں بتایا گیا، اس لیے یقین کے ساتھ نہیں کہا جا سکتا یہ کون ہوگا. تاہم بعض مفسرین نے خیال ظاہر کیا ہے کہ اس مومن شخص کا نام یہودا اور اس کے کافر ملاقاتی کا نام متروس ہے، اور یہ وہی دو ساتھی ہیں جن کا ذکر سورہ کہف کی آیت وَغُرِبْنَهُمْ مَتَلًا وَجُلَيْن میں گزر چکا ہے، اور علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے متعدد تابعین سے اس شخص کی تعین کے لیے ایک اور واقعہ نقل کیا ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ دو آدمی کاروبار میں شریک تھے، ان کو 8,000 دینار کی آمدنی ہوئی اور دونوں نے 4,000 دینار آپس میں بانٹ لی. ایک شریک نے اپنی رقم سے 1,000 دینار خرچ کر کے ایک زمین خریدی. دوسرا ساتھی بہت نیک تھا، اس نے یہ دعا کی کہ یا اللہ، فلاں شخص نے 1,000 دینار میں ایک زمین خریدی ہے، میں آپ سے ایک ہزار دینار کے عوض جنت میں زمین خریدتا ہوں اور ایک ہزار دینار کا صدقہ کر دیا. پھر اس کے ایک ساتھی نے ایک ہزار دینار خرچ کر کے گھر بنوایا تو اس شخص نے کہا یا اللہ فلاں شخص نے ایک ہزار دینار میں گھر تعمیر کیا ہے, میں ایک ہزار دینار میں آپ سے جنت کا ایک گھر خریدتا ہوں. یہ کہہ کر اس نے مزید ایک ہزار دینار خرچ صدقہ کر دیے. اس کے بعد اس کے ساتھی نے ایک عورت سے شادی کی اور اس پر ایک ہزار دینار خرچ کر دیے تو اس نے کہا کہ یا اللہ فلاں نے ایک عورت سے شادی کر کے اس پر ایک ہزار دینار خرچ کر دیے ہیں اور میں جنت کی عورتوں میں سے کسی کو پیغام دیتا ہوں اور یہ ایک ہزار دینار نظر کرتا ہوں. یہ کہہ کر وہ ایک ہزار بھی صدقہ کر دیے. پھر اس کے ساتھی نے ایک ہزار دینار میں کچھ غلام اور سامان خریدا تو اس نے پھر ایک ہزار صدقہ کر کے اللہ تعالی سے اس کے عوض جنت کے غلام اور جنت کا سامان طلب کیا. اس کے بعد اتفاق سے اس مومن بندے کو کوئی شدید حاجت پیش آئی. اسے خیال ہوا کہ میں اپنے سابق شریک کے پاس جاؤں تو شاید وہ نیکی کا ارادہ کرے. چنانچہ اس نے اپنے ساتھی سے اپنی ضرورت کا ذکر کیا. ساتھی نے پوچھا تمہارا مال کیا ہوا, اس کے جواب میں اس نے پورا قصہ سنا دیا. اس پر اس نے حیران ہو کر کہا کہ کیا واقعی تم اس بات کو سچا سمجھتے ہو کہ ہم جب مر کر خاک ہو جائیں گے تو ہمیں دوسری زندگی ملے گی اور وہاں ہم کو ہمارے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا؟ جاؤ میں تمہیں کچھ نہیں دوں گا. اس کے بعد دونوں کا انتقال ہو گیا. مذکورہ آیات میں جنتی سے مراد وہ بندہ ہے جس نے آخرت کی خاطر اپنا سارا مال صدقہ کر دیا تھا, اور اس کا جہنمی ملاقاتی وہی شریک کاروبار ہے جس نے آخرت کی تصدیق کرنے پر اس کا مذاق اڑایا تھا. بری صحبت سے بچنے کی تعلیم. بہرکیف اس سے مراد خواہ کوئی ہو, یہاں اس واقعے کو ذکر کرنے سے قرآن کریم کا اصل منشا لوگوں کو اس بات پر متنبہ کرنا ہے کہ وہ اپنے حلقہ احباب کا پوری احتیاط کے ساتھ جائزہ لے کر یہ دیکھیں کہ اس میں کوئی ایسا شخص تو نہیں ہے جو انہیں کشاں کشاں دوزخ کے انجام کی طرف لے جا رہا ہو. بری صحبت سے جو تباہی آ سکتی ہے اس کا صحیح اندازہ آخرت ہی میں ہوگا. اس وقت اس تباہی سے بچنے کا کوئی راستہ نہ ہوگا, اس لیے دنیا ہی میں دوستیاں اور تعلقات بہت دیکھ بھال کر قائم کرنے چاہیے. بس اوقات کسی کافر یا نافرمان شخص سے تعلقات قائم کرنے کے بعد انسان غیر محسوس طریقے پر اس کے افکار و نظریات اور طرز زندگی سے متاثر ہوتا چلا جاتا ہے, اور یہ چیز آخرت کے انجام کے لیے انتہائی خطرناک ثابت ہوتی ہے. موت کے خاتمے پر تعجب. یہاں جس شخص کا یہ واقعہ ذکر کیا گیا ہے کہ وہ اپنے کافر ساتھی کو دیکھنے کے لیے جہنم میں جھانکے گا, اسی کے بارے میں آگے یہ مذکور ہے کہ وہ جنت کی نعمتوں کو حاصل کر کے فرط مسدد سے یہ کہے گا کہ کیا اب ہم کبھی نہیں مریں گے؟ اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ جنت کی جاویدانہ زندگانی کا یقین نہیں ہوگا, بلکہ جس شخص کو مسدتوں کو انتہائی درجہ حاصل ہو جائے وہ بس اوقات ایسی باتیں کرتا ہے جیسے اسے یقین نہیں ہے کہ یہ مسدتیں اسے حاصل ہو گئی ہیں. یہ جملے بھی اسی نوعیت کے ہیں. آخر میں قرآن کریم اس واقعے کے اصل سبق کی طرف متوجہ کر کے فرماتا ہے لِمِثْلِ هَذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ, ایسی ہی کامیابی کے لیے عمل کرنے والوں کو عمل کرنا چاہیے. أَذَلِكَ خَيْرٌ نُزُلًا أَمْ شَجَرَةُ الزَّقُّومِ إنا جعلناها فتنة للظالمين إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم إنهم ألفوا آباءهم ضالين فهم على آثارهم يهرعون ولقد أضل قبلهم أكثر الأولين ولقد أرسلنا فيهم منذرين فانظر كيف كان عاقبة المنذرين إلا عباد الله المخلصين بھلا یہ بہتر ہے مہمانی یا درخت سے ہند کا ہم نے اس کو رکھا ہے ایک بلا ظالموں کے واسطے ہم نے اس کو رکھا ہے ایک بلا ظالموں کے واسطے وہ ایک درخت ہے کہ نکلتا ہے دوزخ کی جڑ میں اس کا خوشہ جیسے سر شیطان کے سو وہ کھائیں گے اس میں سے پھر بھریں گے اس سے پیٹ پھر ان کے واسطے اس کے پر ملونی ہے جلتے پانی کی پھر ان کو لے جانا ہے آگ کے ڈھیر میں انہوں نے پایا اپنے باپ دادوں کو بہکے ہوئے سو وہ انہی کے قدموں پر دوڑتے ہیں اور بہک چکے ہیں ان سے پہلے بہت لوگ اگلے اور ہم نے بھیجے ہیں ان میں ڈر سنانے والے اب دیکھ کیسا ہوا انجام ڈرائے ہوئوں کا مگر جو بندے اللہ کے ہیں چنے ہوئے خلاصہ تفسیر عذاب اور ثواب دونوں کا موازنہ کر کے اب اہل ایمان کو ترغیب اور کفار کو ترہیب فرماتے ہیں کہ بتلاؤ بھلا یہ دعوت جنت کی نعمتوں کی بہتر ہے جو اہل ایمان کے لیے ہے یا زقوم کا درخت جو کفار کے لیے ہے ہم نے درخت کو آخرت کی سزا بنانے کے علاوہ دنیا میں بھی ان ظالموں کے لیے موجب امتحان بنایا ہے کہ اس کو سن کر تصدیق کرتے ہیں یا تکذیب و استہزاء کرتے ہیں چنانچہ کفار تکذیب و استہزاء سے پیش آئے کہنے لگے کہ زقوم تو مسکا اور خرما کو کہتے ہیں وہ تو خوب لذیذ چیز ہے اور کہنے لگے کہ زقوم اگر درخت ہے تو دوزخ میں جو آگ ہی آگ ہے درخت کیسے ہو سکتا ہے اس کا جواب اللہ تعالی نے یہ دیا کہ وہ ایک درخت ہے جو تار دوزخ میں سے نکلتا ہے یعنی مسکا اور خرما نہیں ہے اور چونکہ وہ خود آگ ہی میں پیدا ہوتا ہے اس لیے وہاں رہنا بعید نہیں جیسے سمندر نامی جانور آگ میں پیدا ہوتا ہے اور آگ ہی میں رہتا ہے اس سے دونوں باتوں کا جواب ہو گیا آگے زقوم کی ایک کیفیت مذکور ہے کہ اس کے پھل ایسے کریہل منظر ہے جیسے سانپ کے پھن بس ایسے درخت سے ظالموں کی دعوت ہوگی تو وہ لوگ بھوک کی شدت میں جب اور کچھ نہ ملے گا تو اس سے کھاویں گے اور چونکہ بھوک سے بے چین ہوں گے اسی سے پیٹ بھریں گے پھر جب پیاس سے بے قرار ہو کر پانی مانگیں گے تو ان کو کھولتا ہوا پانی رساق یعنی پیپ میں ملا کر دیا جائے گا اور یہ نہیں کہ اس مصیبت کا خاتمہ ہو جائے بلکہ اس کے بعد پھر اخیر ٹھکانہ ان کا دوزخ ہی کی طرف ہوگا یعنی اس کے بعد بھی وہی ہمیشہ کے لیے رہنا ہوگا اور انہیں یہ سزا اس لیے دی گئی کہ انہوں نے ہدایت الہیہ کا اتباع نہیں کیا تھا بلکہ اپنے بڑوں کو گمراہی کی حالت میں پایا تھا پھر یہ بھی انہی کے قدم بقدم تیزی کے ساتھ چلتے تھے یعنی شوق اور رغبت سے ان کی بے راہی پر چلتے تھے اور ان موجودہ کفار سے پہلے بھی اگلے لوگوں میں اکثر گمراہ ہو چکے ہیں اور ہم نے ان میں بھی ڈرانے والے پیغمبر بھیجے تھے سو دیکھ لیجئے ان لوگوں کو کیسا برا انجام ہوا جن کو ڈرایا گیا تھا اور انہوں نے نہ مانا تھا کہ ان پر دنیا ہی میں کیا کیا عذاب نازل ہوا ہاں مگر جو اللہ کے خاص کیے ہوئے یعنی ایمان والے بندے تھے وہ اس دنیاوی عذاب سے بھی محفوظ رہے معارف و مسائل دوزخ اور جنت دونوں کے تھوڑے تھوڑے حال بیان فرمانے کے بعد باری تعالی نے ہر انسان کو موازنہ کرنے کی دعوت دی ہے کہ غور کرو ان میں سے کون سی حالت بہتر ہے چنانچہ فرمایا اذالک خیر نزلا ام شجرۃ الزقوم جنت کی جن نعمتوں کا تذکرہ کیا گیا وہ بہتر ہے یا زقوم کا درخت جو دوزخیوں کو کھلایا جائے گا زقوم کی حقیقت زقوم نام کا ایک درخت جزیرہ عرب کے علاقے تہامہ میں پایا جاتا ہے اور علامہ علی نے لکھا ہے اور علامہ آلوسی رحمتہ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ یہ دوسرے بنجر صحرا میں بھی ہوتا ہے. بعض حضرات نے فرمایا ہے یہ وہی درخت ہے جسے اردو میں تھوہڑ کہتے ہیں. اسی کے قریب قریب ایک اور درخت ہندوستان میں ناگ پھن کے نام سے معروف ہے. بعض حضرات نے اس کو زقوم قرار دیا ہے اور یہ زیادہ قرین قیاس ہے. اب حضرات مفسرین کی رائے اس میں مختلف ہیں کہ جہنمیوں کو جو درخت کھلایا جائے گا وہ یہی دنیا کا زقوم ہے یا کوئی اور درخت ہے. بعض حضرات نے فرمایا کہ یہی دنیا کا زقوم مراد ہے اور بعض نے کہا کہ دوزخ کا زقوم بالکل الگ چیز ہے, دنیا کے زقوم سے اس کا کوئی تعلق نہیں. بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جس طرح سانپ بچھو وغیرہ دنیا میں بھی ہوتے ہیں اسی طرح دوزخ میں بھی ہوتے ہیں, لیکن دوزخ کے سانپ بچھو یہاں کے سانپ بچھوؤں سے کہیں زیادہ خوفناک ہوں گے. اسی طرح دوزخ کا زقوم بھی اپنی جنس کے لحاظ سے تو دنیا ہی کی زقوم کی طرح ہوگا, لیکن یہاں کے زقوم سے کہیں زیادہ کریہل منظر اور کھانے میں کہیں زیادہ تکلیف دہ ہوگا. واللہ سبحانہ وتعالی علم. انا جعلناها فتنة للظالمین, یعنی ہم نے اس زقوم کے درخت کو ان ظالموں کے لیے فتنہ بنایا ہے. اس میں فتنے سے بعض مفسرین کے نزدیک عذاب مراد ہے, یعنی اس درخت کو عذاب کا ذریعہ بنا دیا ہے. لیکن اکثر حضرات کا کہنا ہے کہ یہاں فتنے کا ترجمہ آزمائش اور امتحان کرنا زیادہ موضوع ہے. مطلب یہ ہے کہ اس درخت کا تذکرہ کر کے ہم یہ امتحان لینا چاہتے ہیں کہ کون اس پر ایمان لاتا ہے اور کون اس کا مذاق اڑاتا ہے. چنانچہ کفار عرب اس امتحان میں ناکام رہے, انہوں نے بجائے اس کے کہ اس عذاب سے ڈر کر ایمان لاتے تمسخر و استہزاء کا طریقہ اختیار کیا. روایات میں ہے کہ جب قرآن کریم کی وہ آیات نازل ہوئی جن میں کافروں کو زقوم کھلانے کا تذکرہ ہے تو ابو جہل نے اپنے ساتھیوں سے کہا تمہارا دوست حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتا ہے کہ آگ میں ایک درخت ہے. حالانکہ آگ تو درخت کو کھاتی ہے, اور خدا کی قسم ہم تو یہ جانتے ہیں کہ زقوم کھجور اور مکھن کو کہتے ہیں, تو آؤ اور یہ کھجور مکھن کھاؤ. دراصل زقوم بربری زبان میں کھجور اور مکھن کو کہتے تھے, اس لیے اس نے استہزاء کا یہ طریقہ اختیار کیا. باری تعالی نے ایک ہی جملے میں اس کی دونوں باتوں کا جواب دے دیا کہ انہا شجرات تخرج فی اصل الجحیم, یعنی زقوم تو جہنم کی تہ میں اگنے والا ایک درخت ہے, لہذا نہ تو اس سے مراد کھجور اور مکھن ہے اور نہ یہ اعتراض معقول ہے کہ آگ میں درخت کیسے ہو سکتا ہے. جب وہ درخت پیدا ہی آگ میں ہوا تو اللہ تعالیٰ نے اس میں ایسی خصوصیات رکھ دی ہیں کہ وہ آگ سے جلنے کے بجائے اس سے نشو نما پاتا ہے. نمونے کے طور پر ایسے کئی حیوانات موجود ہیں جو آگ ہی میں زندہ رہ سکتے ہیں, آگ انہیں جلانے کے بجائے اور نشو نما عطا کرتی ہے. طلعها كأنه رؤوس الشياطين, اس آیت میں زقوم کے پھل کو شیاطین کے سروں سے تشبیہ دی گئی ہے. بعض مفسرین نے تو یہاں شیاطین کا ترجمہ سانپوں سے کیا ہے, یعنی زقوم کا پھل ایسی شکل کا ہوتا ہے جیسے سانپ کا پھن. اردو میں بھی اسے ناگ پھن اسی لیے کہتے ہیں, لیکن اکثر مفسرین نے فرمایا کہ یہاں شیاطین سے اس کے معروف معنی ہی مراد ہے, اور مطلب یہ ہے کہ زقوم کا پھل اپنی بدصورتی میں شیطانوں کے سر کی طرح ہوتا ہے. اب یہاں یہ شبہ نہ ہونا چاہیے کہ شیطان کو تو کسی نے نہیں دیکھا, پھر اس کے ساتھ تشبیہ کیوں دی گئی؟ اس لیے کہ یہ ایک تخیلی تشبیہ ہے. محاورے میں بدصورت اور بدحیت اشیاء کو شیطان اور جن بھوت سے تشبیہ دے دی جاتی ہے. اس کا منشا محض انتہا درجے کی بدصورتی بیان کرنا ہوتا ہے, یہاں بھی تشبیہ اسی نوعیت کی ہے. باقی آیات کا مفہوم خلاصے تفصیل سے واضح ہے. وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سلام على نوح في العالمين. إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين ثم أغرقنا الآخرين اور ہم کو پکارا تھا نوح نے سو کیا خوب پہنچنے والے ہیں ہم پکار پر اور بچا دیا اس کو اور اس کے گھر کو اس بڑی گھبراہٹ سے اور رکھا اس کی اولاد کو وہی باقی رہنے والے اور باقی رکھا اس پر پچھلے لوگوں میں کہ سلام ہے نوح اوپر سارے جہاں والوں میں ہم یوں بدلہ دیتے ہیں نیکی والوں کو وہ ہے ہمارے ایماندار بندوں میں پھر ڈبا دیا ہم نے دوسروں کو خلاصہ تفسیر اور ہم کو نوح علیہ السلام نے نصرت کے لیے پکارا یعنی دعا کی سو ہم نے ان کی فریاد رسی کی اور ہم خوب فریاد سننے والے ہیں اور ہم نے ان کو اور ان کے تابعین کو بڑے بھاری غم سے جو کفار کی تکذیب اور ایذا رسانی سے پیش آیا تھا نجات دی کہ طوفان سے کفار کو غرق کر دیا اور ان کے تابعین کو بچا لیا اور ہم نے باقی انہی کی اولاد کو رہنے دیا اور کسی کی نسل نہیں چلی اور ہم نے ان کے لیے پیچھے آنے والے لوگوں میں یہ بات مدت دراز کے لیے رہنے دی کہ نوح اوپر سلام ہو عالم والوں میں یعنی خدا کرے ان پر تمام اہل عالم جن و انس و ملائکہ سلام بھیجا کرے ہم مخلصین کو ایسا ہی صلہ دیا کرتے ہیں بے شک وہ ہمارے ایماندار بندوں میں تھے پھر ہم نے دوسرے طریق کے لوگوں کو یعنی کافروں کو غرق کر دیا معارف و مسائل پچھلی آیت میں تذکرہ کیا گیا تھا کہ ہم نے پہلی امتوں کے پاس بھی ڈرانے والے پیغمبر بھیجے تھے لیکن اکثر لوگوں نے ان کی بات نہیں مانی اس لیے ان کا انجام بہت برا ہوا اب یہاں سے اسی اجمال کی کچھ تفصیل بیان کی جا رہی ہے اور اس ضمن میں کئی انبیاء علیہ السلام کے واقعات بیان کیے گئے ہیں سب سے پہلے ان آیات میں حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ کیا گیا ہے حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ تفصیل کے ساتھ سورہ ہود میں گزر چکا ہے یہاں چند باتیں جو خاص طور سے انہی آیات کی تفصیل سے متعلق ہیں درج ذیل کی جاتی ہیں وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ میں فرمایا گیا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے ہمیں آواز دی تھی اکثر مفسرین کے قول کے مطابق اس سے مراد حضرت نوح علیہ السلام کی وہ دعا ہے جو سورہ نور میں مذکور ہے یعنی وَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا اے میرے پروردگار زمین پر کافروں میں سے ایک باشندہ ہی مت چھوڑ یہ سورہ قمر میں مذکور ہے یعنی أَنِّي مَغْلُوبٌ فَانْتَصِرْ میں مغلوب ہوں میری مدد کیجئے یہ دعا حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کی مسلسل سرکشی اور نافرمانی کے بعد اس وقت کی تھی جبکہ آپ کی قوم نے آپ کو جھٹلانے پر اکتفا کرنے کے بجائے الٹا آپ کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا تھا وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ اور ہم نے باقی انہی کی اولاد کو رہنے دیا اکثر حضرات مفسرین کے نزدیک اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں جو طوفان آیا تھا اس میں دنیا کی اکثر آبادی ہلاک ہو گئی تھی اور اس کے بعد ساری دنیا کی نسل حضرت نوح علیہ السلام ہی کے تین بیٹوں سے چلی ایک بیٹے کا نام سام تھا اور ان کی اولاد سے اہل عرب اور اہل فارس وغیرہ کی نسل چلی دوسرے بیٹے حام تھے اور ان سے افریقی ممالک کی آبادیاں دنیا میں پھیلی بعض حضرات نے ہندوستان کے باشندوں کو بھی اسی نسل میں شامل کیا ہے اور تیسرے بیٹے یافت تھے ان سے ترک منگول اور یاجوج و ماجوج کی نسلیں نکلی ہیں جو لوگ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار ہو کر طوفان سے بچ گئے تھے ان میں سے حضرت نوح علیہ السلام کے ان تین بیٹوں کے سوا کسی اور سے کوئی نسل نہیں چلی البتہ بعض علماء جن کی تعداد بہت کم ہے اس بات کے قائل رہے ہیں کہ طوفان نوح علیہ السلام پوری دنیا میں نہیں بلکہ صرف ارض عرب میں آیا تھا ان کے نزدیک اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ عرض عرب میں صرف حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد باقی رہی اور انہی سے اہل عرب کی نسل چلی، دنیا کے دوسرے خطوں میں دوسروں کی نسل چلنے کی اس آیت سے نفی نہیں ہوتی. مفسرین کا ایک تیسرا گروہ یہ کہتا ہے کہ طوفان نوح تو پوری دنیا میں آیا تھا لیکن دنیا کی نسل صرف حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹوں سے نہیں بلکہ ان تمام لوگوں سے چلی ہے جو کشتی میں حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ سوار تھے. یہ گروہ آیت میں حسر کو حسر اضافی قرار دے کر یہ کہتا ہے کہ یہاں اصل مقصد یہ بیان کرنا ہے کہ ڈوبنے والوں کی نسل نہیں چلی. قرآن کریم کے سیاق کے لحاظ سے تیسرا قول بہت کمزور ہے اور پہلا قول سب سے بہتر ہے، اس لیے کہ اس کی تائید بعض احادیث سے بھی ہوتی ہے. جو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ نے اس آیت کی تفسیر میں براہ راست حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے، حضرت ثمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سام اہل عرب کا باپ ہے، حام اہل حبشہ کا باپ ہے اور یافت اہل روم کا. امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو حسن اور امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ سے صحیح قرار دیا ہے. وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَى نُوحٍ فِي الْعَالَمِينَ. اور ہم نے ان کے لیے پیچھے آنے والے لوگوں میں یہ بات رہنے دی کہ نوح علیہ السلام پر سلام ہو عالم والوں میں. اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد جو لوگ پیدا ہوئے ان کی نظر میں حضرت نوح علیہ السلام کو ایسا معزز و مکرم بنا دیا کہ وہ قیامت تک حضرت نوح علیہ السلام کے لیے سلامتی کی دعا کرتے رہیں گے. چنانچہ واقعہ بھی یہی ہے کہ تمام وہ مذاہب جو اپنے آپ کو آسمانی کتابوں سے منسوب کرتے ہیں سب کے سب حضرت نوح علیہ السلام کی نبوت اور تقدس کے قائل ہیں. مسلمانوں کے علاوہ یہودی اور نصرانی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا پیشوا مانتے ہیں. وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ إِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَاذَا تَعْبُدُونَ أَئِفْكًا آلِهَةً دُونَ اللَّهِ تُرِيدُونَ فَمَا ظَنُّكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ فتولوا عنه مدبرين فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون ما لكم لا تنطقون فراغ عليهم ضربا باليمين فأقبلوا إليه يزفون قال أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون قالوا ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين. اور اسی کی راہ والوں میں ہیں ابراہیم، جب آیا اپنے رب کے پاس لے کر دل نہ روگا، جب کہا اپنے باپ کو اور اس کی قوم کو تم کیا پوچھتے ہو، کیا جھوٹ بنائے ہوئے حاکموں کو اللہ کے سوا چاہتے ہو، پھر خیال کیا ہے تم نے پروردگار عالم کو، پھر کیا خیال کیا ہے تم نے پروردگار عالم کو، پھر نگاہ کی ایک بار تاروں میں، پھر کہا میں بیمار ہونے والا ہوں، پھر گئے وہ اس سے پیٹھ دے کر، پھر جا گھسا ان کے بتوں میں، پھر بولا تم کیوں نہیں کھاتے، تم کو کیا ہے کہ نہیں بولتے، پھر گھسا ان پر مارتا ہوا داہنے ہاتھ سے، پھر لوگ آئے اس پر دوڑ کر گھبراتے ہوئے، بولا کیوں پوچھتے ہو جو آپ تراشتے ہو، اور اللہ نے بنایا تم کو اور جو تم بناتے ہو. بولے بناؤ اس کے واسطے ایک عمارت, پھر ڈالو اس کو آگ کے ڈھیر میں, پھر چاہنے لگے اس پر بڑا داؤ کرنا, پھر ہم نے ڈالا انہی کو نیچے. خلاصہ ایک تفسیر, حضرت نوح علیہ السلام کے طریق والوں میں سے یعنی ان لوگوں میں سے جو اصولی عقائد میں نوح علیہ السلام کے ساتھ متفق تھے ابراہیم بھی تھے. ان کا وہ واقعہ یاد رکھنے کے قابل ہے جبکہ وہ اپنے رب کی طرف صاف دل سے متوجہ ہوئے. صاف دل کا مطلب یہ ہے کہ ان کا دل بد عقیدگی اور دکھلاوے کے جذبے سے پاک تھا, جبکہ انہوں نے اپنے باپ سے اور اپنی قوم سے جو پت پرستی فرمایا کہ تم کس واحد چیز کی عبادت کیا کرتے ہو, کیا جھوٹ موٹ کے معبودوں کو اللہ کے سوا معبود بنانا چاہتے ہو, تو تمہارا رب العالمین کے ساتھ کیا خیال ہے, یعنی تم نے جو اس کی عبادت ترک کر رکھی ہے تو کیا اس کے معبود ہونے میں کوئی شبہ ہے, یعنی اول تو ایسا نہ ہونا چاہیے اور اگر کوئی شبہ ہے تو اسے رفع کر لو. غرض یوں ہی بحث و مباحثہ ہوتا رہتا تھا. ایک بار کا واقعہ ہے کہ ان کا کوئی تہوار آیا, قوم نے ان سے بھی درخواست کی کہ ہمارے میلے میں چلو, سو ابراہیم علیہ السلام نے ستاروں کو ایک نگاہ بھر کر دیکھا اور کہہ دیا کہ میں بیمار ہونے کو ہوں اس لیے میلے میں نہیں جا سکتا. غرض وہ لوگ ان کا یہ عذر سن کر ان کو چھوڑ کر چلے گئے کہ ناحق بیماری میں ان کو اور ان کی وجہ سے اوروں کو تکلیف ہوگی. تو یہ یعنی ابراہیم علیہ السلام ان کے بتوں میں جا گھسے اور استہزاء کے طور پر ان سے کہنے لگے کیا تم یہ چڑھاوے جو تمہارے سامنے رکھے ہیں کھاتے نہیں ہو, اور تم کو کیا ہوا تم بولتے بھی نہیں. پھر ان پر قوت کے ساتھ جا پڑے اور مارنے لگے اور کلہاڑی وغیرہ سے ان کو توڑ پھوڑ دیا. سو ان لوگوں کو جب اس کی اطلاع ہوئی تو وہ لوگ ان کے پاس دوڑتے ہوئے گھبرائے ہوئے غصے میں آیا اور گفتگو شروع ہوئی. ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کیا تم ان چیزوں کو پوجتے ہو جن کو خود اپنے ہاتھ سے تراشتے ہو, تو جو تمہارا محتاج ہو وہ خدا کیا ہوگا, حالانکہ تم کو اور تمہاری بنائی ہوئی ان چیزوں کو سب کو اللہ تعالیٰ ہی نے پیدا کیا ہے, سو عبادت اسی کی کرنا چاہیے. وہ لوگ جب اس مناظرے میں مغلوب ہوئے تو جھلا کر باہم کہنے لگے کہ ابراہیم کے لیے ایک آتش خانہ تعمیر کرو اور اس میں آگ دہکا کر ان کو اس دہکتی آگ میں ڈال دو. غرض ان لوگوں نے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ دعائی کرنی چاہی تھی کہ یہ ہلاک ہو جائیں گے, سو ہم نے انہی کو نیچا دکھایا, جس کا قصہ سورہ انبیاء میں گزر چکا ہے. معارف و مسائل, حضرت نوح علیہ السلام کے واقعے کے بعد قرآن کریم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حیات طیبہ کے دو واقعے ذکر کیے ہیں. دونوں واقعے ایسے ہیں جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے محض اللہ کے واسطے عظیم قربانیاں پیش کی. ان میں سے پہلا واقعہ جو مذکورہ آیات میں بیان کیا گیا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کا واقعہ ہے اور اس کی تفصیلات سورہ انبیاء میں گزر چکی ہیں. البتہ یہاں جس انداز میں اس کو بیان کیا گیا ہے اس میں چند باتیں تشریح طلب ہیں. ان من شیعتہ لابراہیم, شیعتن عربی زبان میں اس گروہ یا جماعت کو کہتے ہیں جس کے افراد بنیادی نظریات اور طور طریق میں یکساں ہوں, اور یہاں ظاہر یہی ہے کہ شیعتہ کی ضمیر حضرت نوح علیہ السلام کی طرف راجع ہے, لہذا اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے پیشرو نبی حضرت نوح علیہ السلام کے طریقے پر تھے اور بنیادی اصول دین میں دونوں کا مکمل اتفاق تھا, اور یہ بھی ممکن ہے کہ دونوں کی شریعتیں بھی یکساں یا ملتی جلتی ہوں. واضح رہے کہ بعض تاریخی روایات کے مطابق حضرت نوح اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے درمیان 2640 سال کا وقفہ ہے, اور دونوں کے درمیان حضرت ہود اور حضرت صالح علیہ السلام کے سوا کوئی اور نبی نہیں ہوا. اذ جاء ربہ بقلب سلیم, اس کے ٹھیٹھ لفظی معنی یہ ہے جبکہ وہ آئے اپنے پروردگار کے پاس صاف دل لے کر, اور پروردگار کے پاس آنے سے مراد ہے اللہ کی طرف رجوع کرنا, اس کی طرف متوجہ ہونا اور اس کی عبادت کرنا. اس کے ساتھ صاف دل کی قید لگا کر اشارہ کر دیا گیا کہ اللہ کی کوئی عبادت اس وقت تک قابل قبول نہیں ہے جب تک کہ عبادت کرنے والے کا دل غلط عقیدوں اور برے جذبات سے پاک نہ ہو. اگر غلط عقیدے کے ساتھ کوئی عبادت کی جائے تو خواہ عبادت گزار نے اس میں کتنی محنت اٹھائی ہو وہ قابل قبول نہیں. اسی طرح اگر عبادت کرنے والے کا اصل مقصد اللہ تعالی کی خوشنودی حاصل کرنے کے بجائے دکھلاوا ہو یا کوئی مادی منفعت ہو تو وہ عبادت قابل تعریف نہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا رجوع اللہ ان تمام ملاوٹوں سے پاک تھا. فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم. ان آیتوں کا پس منظر یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم ایک خاص دن میں تہوار منایا کرتی تھی. جب وہ دن آیا تو اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دعوت دی کہ آپ بھی ہمارے ساتھ جشن میں شرکت کے لیے چلیں. مقصد یہ تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس جشن میں ہمارے ساتھ رہیں گے تو شاید ہمارے دین سے متاثر ہو جائیں. اور اپنے دین کی دعوت چھوڑ دیں. لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام اس موقع سے دوسرا فائدہ اٹھانا چاہتے تھے. آپ کا ارادہ یہ تھا کہ جب ساری قوم جشن منانے چلی جائے گی تو میں ان کی عبادت گاہوں میں جا کر ان کے بتوں کو توڑ ڈالوں گا تاکہ یہ لوگ واپس آ کر اپنے جھوٹے معبودوں کی بے بسی کا عملی نقشہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں. ہو سکتا ہے کہ اپنے بتوں کو بے بس دیکھ کر کسی کے دل میں ایمان پیدا ہو اور وہ شرک سے توبہ کر لے. اس غرض سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے ساتھ جانے سے انکار فرما دیا. لیکن انکار کا طریقہ یہ اختیار فرمایا کہ پہلے نگاہ بھر کر ستاروں کو دیکھا اور پھر کہا کہ میں بیمار ہوں. قوم والوں نے آپ کو معذور سمجھ کر چھوڑ دیا اور جشن منانے چلے گئے. اس واقعے سے متعدد تفسیری اور فقہی مباحث متعلق ہیں. یہاں ان کا خلاصہ پیش خدمت ہے. ستاروں پر نگاہ ڈالنے کا مقصد. سب سے پہلی بحث تو یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دینے سے پہلے جو ستاروں پر نظر ڈالی اس کا مقصد کیا تھا. بعض حضرات نے تو یہ فرمایا ہے کہ یہ محض ایک اتفاقی عمل تھا. کسی اہم بات کو سوچتے ہوئے انسان بعض اوقات بے اختیار آسمان کی طرف دیکھنے لگتا ہے. جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جشن میں شرکت کی دعوت دی گئی تو آپ اس سوچ میں پڑ گئے کہ اس دعوت کو کس طرح ٹلاؤں. اسی سوچ کے عالم میں آپ نے بے اختیار ستاروں کی طرف دیکھا اور اس کے بعد جواب دیا. ستاروں پر نظر ڈالنے کی یہ تشریح بظاہر بے غبار معلوم ہوتی ہے لیکن قرآن کریم کے اسلوب کی پیش نظر اسے درست کہنا مشکل ہے. اول تو اس لیے کہ قرآن کریم کا اسلوب یہ ہے کہ وہ واقعات کے صرف اہم اور ضروری اجزاء کو بیان فرماتا ہے اور غیر ضروری تفصیلات کو چھوڑ دیتا ہے. خود انہیں آیتوں میں واقعی کے کئی اجزاء محذوف ہیں. یہاں تک کہ اس کا پورا پس منظر بھی بیان نہیں کیا گیا. اس لیے یہ باور کرنا ممکن نہیں کہ قرآن کریم نے واقعی کے پس منظر کو تو تطویل کے خیال سے چھوڑ دیا ہو اور ایک غیر قطعی غیر اختیاری عمل جس کا واقعے سے دور دراز کا بھی تعلق نہ تھا اسے پوری ایک آیت میں بیان فرمایا ہو. دوسرے اگر ستاروں کو دیکھنے میں کوئی خاص حکمت پیش نظر نہیں تھی بلکہ یہ ایک غیر اختیاری عمل تھا تو عربی زبان کے قواعد کی روح سے فنظر نظرۃ الی النجوم کہنا چاہیے تھا, فی النجوم نہیں. اس سے یہ معلوم ہوا کہ ستاروں کو دیکھنے میں کوئی خاص مصلحت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیش نظر تھی. اسی لیے قرآن کریم نے اہمیت کے ساتھ اس کا ذکر فرمایا ہے. اب وہ مصلحت کیا تھی؟ اس کے جواب میں اکثر مفسرین نے فرمایا ہے کہ دراصل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم علم نجوم کی بڑی شیدائی تھی اور ستاروں کو دیکھ دیکھ کر اپنے کاموں کا تعین کیا کرتی تھی. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ستاروں کی طرف دیکھ کر جو جواب دیا اس کا مقصد یہ تھا کہ قوم والے یہ سمجھیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیماری کے بارے میں جو کچھ فرما رہے ہیں وہ کوئی ہوائی بات نہیں ہے بلکہ ستاروں کے چلن پر غور کر کے کہہ رہے ہیں. اگرچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بذات خود علم نجوم کے قائل نہ ہو لیکن جشن کی شرکت سے اپنی گلو خلاصی کے لیے آپ نے طریقہ وہ اختیار فرمایا جو ان کی نظر میں زیادہ قابل اعتماد ہو. اور چونکہ آپ نے زبان سے علم نجوم کا کوئی حوالہ نہیں دیا نہ یہ بتایا کہ ستاروں کو دیکھنے سے میرا مقصد علم نجوم سے مدد لینا ہے بلکہ صرف نظر بھر کر ستاروں کو دیکھا, اس لیے اس میں جھوٹ کا بھی کوئی پہلو نہیں ہوا. یہاں یہ شبہ ہو سکتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے عمل سے ان کافروں کی ہمت افزائی ہوئی ہوگی جو نہ صرف علم نجوم کے قائل تھے بلکہ ستاروں کو دنیا کے واقعات میں مؤثر حقیقی مانتے تھے. لیکن اس کا جواب یہ ہے کہ ہمت افزائی تو تب ہوتی جبکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بعد میں انہیں صراحت کے ساتھ ان کی گمراہیوں پر متنبہ نہ فرماتے. یہاں تو یہ ساری تدبیر کی ہی اس لیے جا رہی تھی کہ انہیں توحید کی دعوت زیادہ سے زیادہ مؤثر بنا کر دی جائے. چنانچہ تھوڑے ہی وقفے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قوم کی ایک گمراہی کو کھول کھول کر بیان فرما دیا. اس لیے محض اس مبہم عمل سے کافروں کی ہمت افزائی کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا. یہاں اصل مقصد جشن کی شرکت سے اپنی جان چھڑانا تھا تاکہ دعوت حق کے لیے زیادہ مؤثر فضا پیدا کی جا سکے. اس مقصد کے لیے ایہام کا یہ طریقہ عین حکمت پر مبنی ہے اور اس پر کوئی معقول اعتراض نہیں کیا جا سکتا. ستاروں کی طرف دیکھنے کی یہ تشریح اکثر مفسرین سے منقول ہے اور حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے بھی بیان القرآن میں اسی کو اختیار فرمایا. علم نجوم کی شرعی حیثیت. اس آیت کے تحت دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ علم نجوم کی شرعی حیثیت کیا ہے. یہاں اختصار کے ساتھ اس سوال کا جواب عرض کیا جاتا ہے. یہ تو ایک طے شدہ حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے چاند سورج اور ستاروں میں کچھ ایسی خاصیتیں رکھی ہیں جو انسانی زندگی پر اثر انداز ہوتی ہیں. ان میں سے بعض خاصیات ایسی ہیں جن کا ہر شخص مشاہدہ کر سکتا ہے. مثلا سورج کے قرب و بعد سے گرمی اور سردی کا پیدا ہونا، چاند کے اتار چڑھاؤ سے سمندر میں مد و جزر وغیرہ. اب بعض حضرات کا کہنا تو یہ ہے کہ ان ستاروں کی خصوصیات صرف اتنی ہی ہیں جتنی عام مشاہدے سے معلوم ہوتی ہیں، اور بعض لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ ان کے علاوہ بھی ستاروں کی گردش کے کچھ ایسے خواص ہوتے ہیں جو انسان کی زندگی کے اکثر معاملات پر اثر ڈالتے ہیں. ایک انسان کے لیے کسی ستارے کا کسی خاص برج میں چلے جانا مسرتوں اور کامیابیوں کا سبب بنتا ہے، اور کسی کے لیے غموں اور ناکامیوں کا. پھر بعض لوگ تو ان ستاروں ہی کو کامیابیوں اور ناکامیوں کے معاملے میں مؤثر حقیقی مانتے ہیں، اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ مؤثر حقیقی تو اللہ تعالیٰ ہی ہے، مگر اس نے ستاروں کو ایسے خواص عطا کر دیے ہیں اس لیے دنیا کے دوسرے اسباب کی طرح وہ بھی انسان کی کامیابیوں اور ناکامیوں کا ایک سبب ہوتے ہیں. جہاں تک ان لوگوں کا تعلق ہے جو ستاروں کو مؤثر حقیقی مانتے ہیں، یعنی یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا کے انقلابات اور واقعات ستاروں ہی کے رہین منت ہیں، ستارے ہی دنیا کے تمام واقعات کے فیصلے کرتے ہیں، تو بلا شبہ ان کا خیال غلط اور باطل ہے، اور یہ عقیدہ انسان کو شرک کی حد تک پہنچا دیتا ہے. اہل عرب بارش کے بارے میں یہی عقیدہ رکھتے تھے کہ ایک خاص ستارہ جسے نو کہا جاتا تھا بارش لے کر آتا ہے، اور وہ بارش کے لیے مؤثر حقیقی کی حیثیت رکھتا ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عقیدے کی سخت تردید فرمائی ہے جس کی تصریح حدیث میں موجود ہے. رہے وہ لوگ جو دنیاوی واقعات میں مؤثر حقیقی تو اللہ تعالیٰ ہی کو مانتے تھے، لیکن ساتھ ہی اس بات کے بھی قائل ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ستاروں کو ایسے خواص عطا فرمائے ہیں جو سبب کے درجے میں انسانی زندگی پر اثر انداز ہوتے ہیں. جس طرح بارش برسانے والا تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ و عم نوالہ ہی ہے، لیکن اس کا ظاہری سبب بادل ہے، اسی طرح تمام کامیابیوں اور ناکامیوں کا اصل سرچشمہ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ کی مشیت ہی ہے، لیکن یہ ستارے ان کی کامیابیوں اور ناکامیوں کا سبب بن جاتے ہیں. سو یہ خیال شرک نہیں ہے، اور قرآن و حدیث سے اس خیال کی نہ تصدیق ہوتی ہے نہ تردید. لہذا یہ کچھ بعید نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ستاروں کی گردش اور ان کے طلوع و غروب میں کچھ ایسے اثرات رکھے ہوں، لیکن ان اثرات کی جستجو کرنے کے لیے علم نجوم کی تحصیل، اس علم پر اعتماد اور اس کی بنا پر مستقبل کے بارے میں فیصلہ کرنا بہرحال ممنوع اور ناجائز ہے، اور احادیث میں اس کی ممانعت آئی ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تقدیر کا ذکر چھڑے تو رک جاؤ، یعنی اس میں زیادہ غور و خوض اور بحث و مباحثہ نہ کرو، اور جب ستاروں کا ذکر چھڑے تو رک جاؤ، اور جب میرے صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کا یعنی ان کے باہمی اختلافات وغیرہ کا ذکر چھڑے تو رک جاؤ. اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا پاک ارشاد ہے، ستاروں کے علم سے اتنا علم حاصل کرو جس کے ذریعے تم خشکی اور سمندر میں راستے جان سکو، اس کے بعد رک جاؤ. اس ممانعت سے ستاروں کے خواص و آثار کا انکار لازم نہیں آتا، لیکن ان خواص و آثار کے پیچھے پڑنے اور ان کی جستجو میں ٹیم کی اوقات برباد کرنے کو منع کیا گیا ہے. امام غزالی علیہ الرحمہ نے احیاء العلوم میں اس پر مفصل بحث کرتے ہوئے اس ممانعت کی متعدد حکمتیں بتائی ہیں. علوم نجوم کے ممنوع و مضموم ہونے کی پہلی حکمت تو یہ ہے کہ جب اس علم میں انسان کا انہماک بڑھتا ہے تو تجربہ یہ ہے کہ وہ رفتہ رفتہ ستاروں ہی کو سب کچھ سمجھ بیٹھتا ہے اور یہ چیز اسے کشا کشا ستاروں کے مؤثر حقیقی ہونے کے مشرکانہ عقیدے کی طرف لے جاتی ہے. دوسری حکمت یہ ہے کہ اگر ستاروں میں اللہ تعالیٰ نے کچھ خواص و آثار رکھے بھی ہوں تو ان کے یقینی علم کا ہمارے پاس سوائے وحی کے کوئی راستہ نہیں ہے. حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں حدیث میں آیا ہے کہ انہیں اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اس قسم کا کوئی علم عطا فرمایا تھا لیکن اب وہ علم جس کی بنیاد وحی الہی پر تھی دنیا سے مٹ چکا ہے. اب علم نجوم کے ماہرین کے پاس جو کچھ ہے وہ محض قیاسات اندازے اور تخمینی ہیں جن سے کوئی یقینی علم حاصل نہیں کیا جا سکتا. یہی وجہ ہے کہ نجومیوں کی بے شمار پیشن گوئیاں آئے دن غلط ثابت ہوتی رہتی ہیں. کسی نے اس علم کے بارے میں بہترین تبصرہ کیا ہے یعنی اس علم کا جتنا حصہ مفید ہو سکتا ہے وہ کسی کو معلوم نہیں اور جتنا لوگوں کو معلوم ہے وہ فائدہ مند نہیں. اللہ مالوسی رحمۃ اللہ نے روح المعانی میں تاریخی واقعات کی ایسی متعدد مثالیں پیش کی ہیں جن میں علم نجوم کے مسلمہ قواعد کے تحت ایک واقعہ جس طرح پیش آنا چاہیے تھا حقیقت میں اس کے بالکل برعکس پیش آیا. چنانچہ جن بڑے بڑے لوگوں نے اس علم کی تحصیل میں اپنی عمریں کھپائی ہیں وہ آخر میں یہ کہنے پر مجبور ہوئے کہ اس علم کا انجام قیاس و تخمین سے آگے کچھ نہیں. ایک مشہور منجم کوشیار دہلوی نے علم نجوم پر اپنی کتاب المجمل فی الاحکام میں لکھا ہے، علم نجوم ایک غیر مدلل علم ہے اور اس میں انسان کے وسوسوں اور گمانوں کے لیے بڑی گنجائش ہے. علامہ علوسی علیہ رحمہ نے اور بھی متعدد علماء نجوم کے اسی قسم کے اقوال نقل فرمائے ہیں. بہرحال یہ بات طے شدہ ہے کہ علم نجوم کوئی یقینی علم نہیں ہے اور اس میں غلطیوں کے بے حساب احتمالات ہوتے ہیں، لیکن ہوتا یہ ہے کہ جو لوگ اس علم کی تحصیل میں لگتے ہیں وہ اسے بالکل قطعی اور یقینی علم کا درجہ دے بیٹھتے ہیں، اسی کی بنا پر مستقبل کے فیصلے کرتے ہیں، اسی کی وجہ سے دوسروں کے بارے میں اچھی بری رائے قائم کر لیتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اس علم کا جھوٹا پندار بعض اوقات انسان کو علم غیب کے دعووں تک پہنچا دیتا ہے اور ظاہر ہے کہ ان میں سے ہر چیز بے شمار مفاسد پیدا کرنے والی ہے. علم نجوم کی ممانعت کی تیسری وجہ یہ ہے کہ یہ عمر عزیز کو ایک بے فائدہ کام میں صرف کرنے کے مرادف ہے. جب اس سے کوئی نتیجہ یقینی طور پر حاصل نہیں کیا جا سکتا تو ظاہر ہے کہ دنیا کے کاموں میں یہ علم چندہ مددگار نہیں ہو سکتا. اب خواہ ایک بے فائدہ چیز کے پیچھے پڑنا اسلامی شریعت کی روح اور مزاج کے بالکل خلاف ہے، اس لیے اس کو ممنوع کر دیا گیا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیماری کا مطلب، اس آیت سے متعلق تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کی دعوت کے جواب میں جو انی سقیم، میں بیمار ہوں، فرمایا تو کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام اس وقت واقعی بیمار تھے؟ قرآن کریم میں اس کے متعلق کوئی صراحت نہیں ہے، لیکن صحیح بخاری کی ایک حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ اس وقت ایسے بیمار نہیں تھے کہ قوم کے ساتھ نہ جا سکیں. اس لیے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ بات کیسے ارشاد فرمائی؟ اس کا جواب جمہور مفسرین کے نزدیک یہ ہے کہ در حقیقت ان الفاظ کے ذریعے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے توریہ کیا تھا. توریہ کا مطلب ہے کوئی ایسی بات کہنا جو بظاہر واقعے کے خلاف ہو، لیکن کہنے والے نے اس سے کوئی ایسے دور کے معنی مراد لیے ہوں جو واقعے کے مطابق ہوں. کوئی ایسی بات کہنا جو بظاہر واقعے کے خلاف ہو، لیکن کہنے والے نے اس سے کوئی ایسے دور کے معنی مراد لیے ہوں جو واقعے کے مطابق ہوں. یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو جملہ ارشاد فرمایا اس کا ظاہری مفہوم تو یہی ہے کہ میں اس وقت بیمار ہوں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل مراد یہ نہیں تھی. اب اصل مراد کیا تھی اس کے بارے میں مفسرین نے مختلف رائے ظاہر کی ہیں. بعض نے فرمایا کہ اس سے آپ کا مقصد وہ طبعی انقباس تھا جو آپ کو اپنی قوم کی مشرکانہ حرکات دیکھ دیکھ کر پیدا ہو رہا تھا. اس کی تائید اس سے بھی ہوتی ہے کہ یہاں سقیم کا لفظ استعمال کیا گیا ہے جو مریض کے مقابلے میں بہت ہلکا لفظ ہے، اور اس کا مفہوم اردو میں اس طرح ادا کیا جا سکتا ہے کہ میری طبیعت ناساز ہے. ظاہر ہے کہ جملے میں طبعی انقباس کے مفہوم کی بھی پوری گنجائش پائی جاتی ہے، اور بعض حضرات نے فرمایا کہ انی سقیم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقصد یہ تھا کہ میں بیمار ہونے والا ہوں. اس لیے کہ عربی زبان میں اس میں فاعل کا صیغہ بکثرت زمانے مستقبل کے لیے استعمال ہوتا ہے. قرآن کریم ہی میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے ارشاد ہے انک میت وانہم میتون. اس کے ظاہری الفاظ کا ترجمہ یوں بھی ہو سکتا ہے کہ تم بھی مردہ ہو اور وہ بھی مردہ ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ یہاں مراد یہ معنی ہے کہ تم بھی مرنے والے ہو اور وہ بھی مرنے والے ہیں. اسی طرح انی سقیم کے معنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ مراد لیے تھے کہ میں بیمار ہونے والا ہوں، اور یہ اس نے فرمایا کہ موت سے پہلے پہلے ہر انسان کا بیمار ہونا یقینی امر ہے. اگر کسی کو ظاہری بیماری نہ ہو تب بھی موت سے ذرا پہلے انسان کے مزاج میں خلل کا واقع ہونا ناگزیر ہے. اور اگر کسی کا دل ان تاویلات پر مطمئن نہ ہو تو سب سے بہتر توجیہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طبیعت اس وقت واقعتاً تھوڑی بہت ناساز تھی، لیکن بیماری ایسی نہ تھی جو جشن میں شرکت سے معنی ہوتی. آپ نے اپنی معمولی ناسازی تباہ کا ذکر ایسے ماحول میں کیا جسے سننے والے سمجھے کہ آپ کو کوئی بڑی بیماری لاحق ہے، جس کی وجہ سے آپ واقعی ہمارے ساتھ نہیں جا سکتے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے توریہ کی یہ تشریح سب سے زیادہ معقول اور اطمینان بخش ہے. اس تشریح سے یہ بھی واضح ہو جاتا ہے کہ صحیح بخاری کی ایک حدیث میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ارشاد انی سقیم کے لیے جو کذبہ جھوٹ کے لفظ استعمال کیے ہیں اس سے مراد توریہ ہے، جس کی ظاہری شکل جھوٹ ہوتی ہے لیکن متکلم کی مراد کے لحاظ سے وہ جھوٹ نہیں ہوتا. خود اسی حدیث کی بعض روایتوں میں یہ الفاظ بھی آئے ہیں، ان میں سے کوئی جھوٹ ایسا نہیں ہے جو اللہ کے دین کی مدافعت اور حمایت میں نہ بولا گیا ہو. ان الفاظ نے خود یہ واضح کر دیا کہ یہاں کذب اپنے عام معنی سے جدا مفہوم رکھتا ہے. اس حدیث سے متعلق قدر تفصیلی بحث سورہ انبیاء میں آیت قال بل فعلہ کبیرہم کے تحت گزر چکی ہے. توریہ کا شرعی حکم، انہی آیات سے یہ مسئلہ بھی نکلتا ہے کہ ضرورت کے مواقع پر توریہ کرنا جائز ہے. توریہ ایک تو قولی ہوتا ہے، یعنی ایسی بات کہنا جس کا ظاہری مفہوم خلاف واقعہ ہو اور باطنی مراد مطابق واقعہ، اور ایک توریہ عملی ہوتا ہے، یعنی ایسا عمل کرنا جس کا مقصد دیکھنے والا کچھ سمجھے اور حقیقت میں اس کا مقصد کچھ اور ہو. اسے ایہام بھی کہا جاتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ستاروں کو دیکھنا اکثر مفسرین کے قول کے مطابق ایہام تھا، اور اپنے آپ کو بیمار کہنا توریہ. ضرورت کے مواقع پر توریہ کی دونوں قسمیں خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں. جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے لیے تشریف لے جا رہے تھے اور مشرکین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں لگے ہوئے تھے، تو راستے میں ایک شخص نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا کہ یہ کون ہے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا ہوا ہانی یہدینی، وہ میرے رہنما ہیں، مجھے راستہ دکھاتے ہیں. سننے والا یہ سمجھا کہ عام راستہ بتانے والے رہنما مراد ہیں، اس لیے چھوڑ کر چل دیا. حالانکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا مقصد یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دینی اور روحانی رہنما ہیں. اسی طرح حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاد کے لیے جس سمت میں جانا ہوتا، مدینہ طیبہ سے نکلتے وقت اس سمت میں روانہ ہونے کے بجائے کسی دوسری سمت میں چلنا شروع فرماتے تھے، تاکہ دیکھنے والوں کو صحیح منزل معلوم نہ ہو سکے. یہ عملی توریہ اور ایہام تھا. مزاج اور خوش طبعی کے مواقع پر بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے توریہ ثابت ہے. شمائل ترمذی میں روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بوڑھی عورت سے مزاحن فرمایا کوئی بوڑھی عورت جنت میں نہیں جائے گی. وہ عورت یہ سن کر بہت پریشان ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریح فرمائی کہ بوڑھیوں کے جنت میں نہ جانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ بڑھاپے کی حالت میں جنت میں نہ جائیں گی، ہاں جوان ہو کر جائیں گی. اس کے بعد کی آیات کا مفہوم خلاصہ تفصیل سے واضح ہے، اور واقعے کی تفصیلات سورہ انبیاء میں گزر چکی ہیں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين اور بولا میں جاتا ہوں اپنے رب کی طرف وہ مجھ کو راہ دے گا اے رب بخش مجھ کو کوئی نیک بیٹا پھر خوشخبری دی ہم نے اس کو ایک لڑکے کی جو ہوگا تحمل والا پھر جب پہنچا اس کے ساتھ دوڑنے کو کہا اے بیٹے میں دیکھتا ہوں خواب میں کہ تجھ کو ذبح کرتا ہوں پھر دیکھ تو کیا دیکھتا ہے بولا اے باپ کر ڈال جو تجھ کو حکم ہوتا ہے تو مجھ کو پائے گا اگر اللہ نے چاہا سہارنے والا پھر جب دونوں نے حکم مانا اور پچھاڑا اس کو ماتھے کے بل اور ہم نے اس کو پکارا یوں کہ اے ابراہیم تو نے سچ کر دکھایا خواب ہم یوں دیتے ہیں بدلہ نیکی کرنے والوں کو بے شک یہی ہے صریح جانچنا اور اس کا بدلہ دیا ہم نے ایک جانور ذبح کرنے کے واسطے بڑا اور باقی رکھا ہم نے اس پر پچھلے لوگوں میں کہ سلام ہے ابراہیم پر ہم یوں دیتے ہیں بدلہ نیکی کرنے والوں کو وہ ہے ہمارے ایماندار بندوں میں اور خوشخبری دی ہم نے اس کو اسحاق کی جو نبی ہوگا نیک بختوں میں اور برکت دی ہم نے اس پر اور اسحاق پر اور دونوں کی اولاد میں نیکی والے ہیں اور بدکار بھی اپنے حق میں صریح خلاصہ اے تفسیر اور ابراہیم علیہ السلام جب ان لوگوں کے ایمان سے مایوس ہو گئے تو کہنے لگے کہ میں تو تم سے ہجرت کر کے اپنے رب کی راہ میں کسی طرف چلا جاتا ہوں وہ مجھ کو اچھی جگہ پہنچا ہی دے گا۔ چنانچہ ملک شام میں جا پہنچے اور یہ دعا کی کہ اے میرے رب مجھ کو ایک نیک فرزند دے، سو ہم نے ان کو ایک حلیم المزاج فرزند کی بشارت دی اور وہ فرزند پیدا ہوا اور ہوشیار ہوا۔ سو جب وہ لڑکا ایسی عمر کو پہنچا کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ چلنے پھرنے لگا، تو ابراہیم علیہ السلام نے ایک خواب میں دیکھا کہ میں اس فرزند کو خدا کے حکم سے ذبح کر رہا ہوں، اور یہ ثابت نہیں کہ حلقوم کٹا ہوا بھی دیکھا یا نہیں، غرض آنکھ کھلی تو اسے اللہ کا حکم سمجھے، کیونکہ انبیاء علیہ السلام کا خواب بھی وہی ہوتا ہے، اور اس حکم کی تعمیل پر آمادہ ہو گئے۔ پھر یہ سوچ کر کہ خدا جانے میرے فرزند کی اس بارے میں کیا رائے ہو، اس کو اطلاع کرنا ضروری سمجھا، اس لیے اس سے فرمایا کہ برخوردار، میں دیکھتا ہوں کہ میں تم کو بامر الہی ذبح کر رہا ہوں، سو تم بھی سوچ لو تمہاری کیا رائے ہے۔ وہ بولے، ابا جان، اس میں مجھ سے پوچھنے کی کیا بات ہے؟ جب آپ کو خدا کی طرف سے حکم کیا گیا ہے تو آپ کو جو حکم ہوا ہے آپ بلا تعمل کیجئے، انشاءاللہ تعالی آپ مجھ کو سہار کرنے والوں میں سے دیکھیں گے۔ غرض جب دونوں نے خدا کے حکم کو تسلیم کر لیا اور باپ نے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے کروٹ پر لیٹایا اور چاہتے تھے کہ گلا کاٹ ڈالیں، اور اس وقت ہم نے ان کو آواز دی کہ ابراہیم، شاباش ہے، تم نے خواب کو خوب سچ کر دکھایا، یعنی خواب میں جو حکم ہوا تھا اپنی طرف سے اس پر پورا عمل کیا، اب ہم اس حکم کو منسوخ کرتے ہیں، بس ان کو چھوڑ دو۔ غرض ان کو چھوڑ دیا، جان کی جان بچ گئی اور بلند درجات مزید بنا عطا ہوئے۔ ہم مخلصین کو ایسا ہی صلہ دیا کرتے ہیں کہ دونوں جہاں کی راحت انہیں عطا کرتے ہیں۔ حقیقت میں یہ تھا بھی بڑا امتحان جس کو بجز مخلص کامل کے دوسرا برداشت نہیں کر سکتا، تو ہم نے ایسے امتحان میں پورا اترنے پر صلہ بھی بھاری دیا، اور اس میں جیسا امتحان ابراہیم علیہ السلام کا تھا اسی طرح اسماعیل علیہ السلام کا بھی تھا، تو وہ صلے میں شریک ہوں گے، اور ہم نے ایک بڑا ذبیحہ اس کے عوض میں دیا کہ ابراہیم علیہ السلام سے وہ ذبح کرایا گیا، اور ہم نے پیچھے آنے والوں میں یہ بات ان کے لیے رہنے دی کہ ابراہیم علیہ السلام پر سلام ہو، چنانچہ ان کے نام کے ساتھ اب تک علیہ السلام کہا جا رہا ہے۔ ہم مخلصین کو ایسا ہی صلہ دیا کرتے ہیں کہ انہیں لوگوں کی دعاؤں اور سلامتی کی بشارتوں کا مرکز بنا دیتے ہیں۔ بے شک وہ ہمارے ایماندار بندوں میں سے تھے، اور ہم نے ایک انعام ان پر یہ کیا کہ ان کو اسحاق علیہ السلام کی بشارت دی کہ نبی اور نیک بختوں میں ہوں گے، اور ہم نے ابراہیم علیہ السلام پر اسحاق علیہ السلام پر برکتیں نازل کی۔ ان برکتوں میں سے ایک یہ ہے کہ ان کی نسل بہت پھیلی، اور اس نسل میں کثرت سے انبیاء پیدا ہوئے، اور پھر آگے ان دونوں کی نسل میں بعضے اچھے بھی ہیں اور بعضے ایسے بھی جو بدیاں کر کے سری اپنا نقصان کر رہے ہیں۔ معارف و مسائل، بیٹے کی قربانی کا واقعہ۔ ان آیات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حیات طیبہ کا ایک دوسرا اہم واقعہ بیان کیا گیا ہے، جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے لیے اپنے اکلوتے فرزند کی قربانی پیش کی۔ واقعے کے بنیادی اجزاء خلاصہ تفسیر سے واضح ہو جاتے ہیں، بعض تاریخی تفصیلات آیتوں کی تفسیر کے ذیل میں آ جائیں گی۔ وقال انی ذاہب الی ربی، اور ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے کہ میں تو اپنے رب کی طرف چلا جاتا ہوں۔ یہ بات حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت ارشاد فرمائی جبکہ آپ اپنے اہل وطن سے بالکل مایوس ہو گئے، اور وہاں آپ کے بھانجے حضرت لوط علیہ السلام کے سوا کوئی آپ پر ایمان نہیں لایا۔ رب کی طرف چلے جانے سے مراد یہ ہے کہ میں دار الکفر کو چھوڑ کر کسی ایسی جگہ چلے جاؤں گا جہاں کا مجھے اپنے رب کی طرف سے حکم ہوا ہے، اور جہاں میں اپنے پروردگار کی عبادت کر سکوں گا۔ چنانچہ آپ اپنی زوجہ مطہرہ حضرت سارہ رضی اللہ عنہا اور اپنے بھانجے حضرت لوط علیہ السلام کو لے کر سفر پر روانہ ہوئے، اور عراق کے مختلف حصوں سے ہوتے ہوئے بالآخر شام تشریف لے آئے۔ اس تمام عرصے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کوئی اولاد نہیں ہوئی تھی، اس لیے آپ نے وہ دعا فرمائی جس کا اگلی آیت میں ذکر ہے، یعنی رب ہب لی من الصالحین، اے میرے پروردگار مجھے ایک نیک فرزند عطا فرما. چنانچہ آپ کی دعا قبول ہوئی اور اللہ تعالی نے آپ کو ایک فرزند کی پیدائش کی خوشخبری سنائی. فبشرناه بغلام حلیم، بس ہم نے ان کو ایک حلیم المزاج فرزند کی بشارت دی. حلیم المزاج فرما کر اشارہ کر دیا گیا کہ یہ نومولود اپنی زندگی میں ایسے صبر و ضبط اور بردباری کا مظاہرہ کرے گا کہ دنیا اس کی مثال نہیں پیش کر سکتی. اس فرزند کی ولادت کا واقعہ یہ ہوا کہ جب حضرت سارہ رضی اللہ عنہا نے یہ دیکھا کہ مجھ سے کوئی اولاد نہیں ہو رہی تو وہ سمجھی کہ میں بانجھ ہو چکی ہوں. ادھر فرعون مصر نے حضرت سارہ رضی اللہ عنہا کو اپنی بیٹی جن کا نام حاجرہ رضی اللہ عنہا تھا خدمت گزاری کے لیے دے دی تھی. حضرت سارہ رضی اللہ عنہا نے یہی حاجرہ رضی اللہ عنہا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عطا کر دی. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے نکاح کر لیا. انہی حاجرہ رضی اللہ عنہا کے بطن سے یہ صاحب زادے پیدا ہوئے اور ان کا نام اسماعیل علیہ السلام رکھا گیا. فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ. سو جب وہ فرزند ایسی عمر کو پہنچا کہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ چلنے پھرنے لگا تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، برخوردار میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تم کو ذبح کر رہا ہوں. بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ خواب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو 3 روز متواتر دکھایا گیا اور یہ بات طے شدہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام کا خواب وحی ہوتا ہے. اس لیے اس خواب کا مطلب یہ تھا کہ اللہ تعالی کی طرف سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا ہے کہ اپنے اکلوتے بیٹے کو ذبح کر دو. یوں یہ حکم براہ راست کسی فرشتے وغیرہ کے ذریعے بھی نازل کیا جا سکتا تھا، لیکن خواب میں دکھانے کی حکمت بظاہر یہ تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اطاعت شعاری اپنے کمال کے ساتھ ظاہر ہو. خواب کے ذریعے دیے ہوئے حکم میں انسانی نفس کے لیے تعویلات کی بڑی گنجائش تھی، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعویلات کا راستہ اختیار کرنے کے بجائے اللہ کے حکم کے آگے سر تسلیم خم کر دیا. اس کے علاوہ یہاں باری تعالیٰ کا اصل مقصد نہ صرف حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنا تھا، نہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ حکم دینا کہ انہیں ذبح ہی کر ڈالو، بلکہ منشا یہ حکم دینا تھا کہ اپنی طرف سے انہیں ذبح کرنے کے سارے سامان کر کے ان کے ذبح کا اقدام کر گزرو. اب یہ حکم اگر زبانی دیا جاتا تو اس میں آزمائش نہ ہوتی، اس لیے انہیں خواب میں دکھلایا کہ بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں. اس طرح اس سے حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ سمجھے کہ ذبح کا حکم ہوا ہے اور وہ پوری طرح ذبح کرنے پر آمادہ ہو گئے. اس طرح آزمائش بھی پوری ہو گئی اور خواب بھی سچا ہو گیا. یہ بات زبانی حکم کے ذریعے آتی تو یہ آزمائش نہ ہوتی یا حکم کو بعد میں منسوخ کرنا پڑتا. یہ امتحان کس قدر سخت تھا اس کی طرف اشارہ کرنے کے لیے یہاں اللہ تعالی نے فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ کے لفظ الفاظ بڑھائے، یعنی ارمانوں سے مانگے ہوئے اس بیٹے کو قربان کرنے کا حکم اس وقت دیا گیا تھا جب یہ بیٹا اپنے باپ کے ساتھ چلنے پھرنے کے قابل ہو گیا تھا اور پرورش کی مشقتیں برداشت کرنے کے بعد اب وقت آیا تھا کہ وہ قوت بازو بن کر باپ کا سہارا ثابت ہو. مفسرین نے لکھا ہے کہ اس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر 13 سال تھی اور بعض مفسرین نے فرمایا کہ بالغ ہو چکے تھے. فَانْظُرْ مَاذَا تَرَى، سو تم بھی سوچ لو کہ تمہاری کیا رائے ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ بات حضرت اسماعیل علیہ السلام سے اس لیے نہیں پوچھی کہ آپ کو حکم الہی کی تعمیل میں کوئی تردد تھا، بلکہ ایک تو وہ اپنے بیٹے کا امتحان لینا چاہتے تھے کہ وہ اس آزمائش میں کس حد تک پورا اترتا ہے. دوسرے انبیاء علیہ السلام کا طرز ہمیشہ یہ رہا ہے کہ وہ احکام الہی کی اطاعت کے لیے تو ہر وقت تیار رہتے ہیں، لیکن اطاعت کے لیے ہمیشہ راستہ وہ اختیار کرتے ہیں جو حکمت اور حد المقدور سہولت پر مبنی ہو. اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام پہلے سے کچھ کہے بغیر بیٹے کو ذبح کرنے لگتے تو یہ دونوں کے لیے مشکل کا سبب ہوتا. اب یہ بات کیا آپ نے مشورے کے انداز میں بیٹے سے اس لیے ذکر کی کہ بیٹے کو پہلے سے اللہ کا یہ حکم معلوم ہو جائے گا تو وہ ذبح ہونے کی اذیت سہنے کے لیے پہلے سے تیار ہو سکے گا. نیز اگر بیٹے کے دل میں کچھ تذبذب ہوا بھی تو اسے سمجھایا جا سکے گا. لیکن وہ بیٹا بھی اللہ کے خلیل علیہ السلام کا بیٹا تھا اور اسے خود منصب رسالت پر فائز ہونا تھا. اس نے جواب میں کہا یا ابت افعل ما تؤمر, ابا جان جس بات کا آپ کو حکم دیا گیا ہے اسے کر گزریے. اس سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بے مثال جذبہ جاں سپاری کی تو شہادت ملتی ہی ہے. اس کے علاوہ یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اس کم سینی میں ہی میں اللہ تعالی نے انہیں کیسی ذہانت اور کیسا علم عطا فرمایا تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے سامنے اللہ کے کسی حکم کا حوالہ نہیں دیا تھا بلکہ محض ایک خواب کا تذکرہ فرمایا تھا. لیکن حضرت اسماعیل علیہ السلام سمجھ گئے کہ انبیاء علیہ السلام کا خواب وحی ہوتا ہے اور یہ خواب بھی در حقیقت حکم الہی کی ہی ایک شکل ہے. چنانچہ انہوں نے جواب میں خواب کے بجائے حکم الہی کا تذکرہ فرمایا. وحی غیر مطلوب کا ثبوت, یہیں سے ان منکرین حدیث کی واضح تردید ہو جاتی ہے جو وحی غیر مطلوب کے وجود کو نہیں مانتے اور کہتے ہیں کہ وحی صرف وہ ہے جو آسمانی کتاب میں نازل ہو گئی, اس کے علاوہ وحی کی کوئی دوسری قسم موجود نہیں ہے. آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیٹے کی قربانی کا حکم خواب کے ذریعے دیا گیا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے سوری الفاظ میں اسے اللہ کا حکم قرار دیا. اگر وحی غیر مطلوب کوئی چیز نہیں ہے تو یہ حکم کون سی آسمانی کتاب میں اترا تھا؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنی طرف سے اپنے والد بزرگوار کو یقین بھی دلایا کہ ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین, انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. اس جملے میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی غایت ادب اور غایت تواضع کو دیکھیے. ایک تو انشاءاللہ کہہ کر معاملہ اللہ کے حوالے کر دیا اور اس وعدے میں دعوے کی جو ظاہری صورت پیدا ہو سکتی تھی اسے ختم فرما دیا. دوسرے آپ یہ بھی فرما سکتے تھے کہ آپ انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے, لیکن اس کے بجائے آپ نے فرمایا کہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے, جس سے اس بات کی طرف اشارہ فرما دیا کہ یہ صبر و ضبط تنہا میرا کمال نہیں ہے بلکہ دنیا میں اور بھی بہت سے صبر کرنے والے ہوئے ہیں, انشاءاللہ میں بھی ان میں شامل ہو جاؤں گا. اس طرح آپ نے اس جملے میں فخر و تکبر, خود پسندی اور پندار کے ہر ادنا شائبے کو ختم کر کے اس میں انتہا درجے کی تواضع اور انکسار کا اظہار فرما دیا. اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ انسان کو کسی معاملے میں اپنے اوپر خواہ کتنا ہی اعتماد ہو لیکن اسے ایسے بلند بانگ دعوے نہیں کرنے چاہیے جن سے غرور و تکبر ٹپکتا ہو. اگر کہیں کوئی ایسی بات کہنے کی ضرورت ہو تو الفاظ میں اس کی رعایت ہونی چاہیے کہ ان میں اپنے بجائے اللہ پر بھروسے کا اظہار ہو اور جس حد تک ممکن ہو تواضع کے دامن کو نہ چھوڑا جائے. فَلَمَّا أَسْلَمَا, پس جب وہ دونوں جھک گئے. اسلمہ کے معنی ہے جھک جانا, متی ہو جانا, رام ہو جانا. مطلب یہ ہے کہ جب وہ اللہ کے حکم کے آگے جھک گئے, یعنی باپ نے بیٹے کو ذبح کرنے کا اور بیٹے نے ذبح ہو جانے کا ارادہ کر لیا. یہاں لما جب کا الفاظ استعمال کیا گیا ہے لیکن اس کا جواب مذکور نہیں ہے, یعنی آگے یہ نہیں بتایا گیا کہ جب یہ واقعات پیش آ چکے تو کیا ہوا. اس سے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ باپ بیٹے کا یہ اقدام فداکاری اس قدر عجیب و غریب تھا کہ الفاظ اس کی پوری کیفیت کو بیان کر ہی نہیں سکتے. بعض تاریخی اور تفصیلی روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ شیطان نے تین مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بہکانے کی کوشش کی. ہر بار حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے سات کنکریاں مار کر بھگا دیا. آج تک منا کے تین جمعرات پر اسی محبوب عمل کی یاد کنکریاں مار کر منائی جاتی ہے. بالآخر جب دونوں باپ بیٹے یہ انوکھی عبادت انجام دینے کے لیے قربان گاہ پر پہنچے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا کہ ابا جان مجھے خوب اچھی طرح باندھ دیجئے تاکہ میں زیادہ تڑپ نہ سکوں، اور اپنے کپڑوں کو بھی مجھ سے بچائیے، ایسا نہ ہو کہ ان پر میرے خون کی چھینٹیں پڑیں تو میرا ثواب گھٹ جائے۔ اس کے علاوہ میری والدہ خون دیکھیں گی تو انہیں غم زیادہ ہوگا، اور اپنی چھری بھی تیز کر لیجئے اور اسے میرے حلق پر ذرا جلدی جلدی پھیریے گا تاکہ آسانی سے میرا دم نکل سکے، کیونکہ موت بڑی سخت چیز ہے، اور جب آپ میری والدہ کے پاس جائیں تو ان سے میرا سلام کہہ دیجئے گا، اور اگر آپ میرا قمیص والدہ کے پاس لے جانا چاہیں تو لے جائیں، شاید اس سے انہیں کچھ تسلی ہو۔ اکلوتے بیٹے کی زبان سے یہ الفاظ سن کر ایک باپ کے دل پر کیا گزر سکتی ہے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام استقامت کے پہاڑ بن کر جواب یہ دیتے ہیں کہ بیٹے، تم اللہ کا حکم پورا کرنے کے لیے میرے کتنے اچھے مددگار ہو۔ یہ کہہ کر انہوں نے بیٹے کو بوسا دیا، پرنم آنکھوں سے انہیں باندھا، اور وَتَلَّهُ لِلْجَبِينَ انہیں پیشانی کے بل خاک پر لٹا دیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے اس کا مطلب یہ منقول ہے کہ انہیں اس طرح کروٹ پر لٹا دیا کہ پیشانی کا ایک کنارہ زمین سے چھونے لگا۔ لغت کے اعتبار سے تفسیر راجح ہے، اس لیے کہ جبین عربی زبان میں پیشانی کی دونوں کروٹوں کو کہتے ہیں، اور پیشانی کا درمیانی حصہ جبہ کہلاتا ہے۔ اس لیے حکیم الامت حضرت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ نے اس کا ترجمہ کروٹ پر لٹانے سے کیا ہے، لیکن بعض دوسرے حضرات مفسرین نے اس کا مطلب یہ بتایا ہے کہ اوندھے منہ زمین پر لٹا دیا۔ بہرحال تاریخی روایات میں اس طرح لٹانے کی وجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ شروع میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہیں سیدھا لٹایا تھا، لیکن جب چھری چلانے لگے تو بار بار چلانے کے باوجود گلا کٹتا نہیں تھا، کیونکہ اللہ تعالی نے اپنی قدرت سے پیتل کا ایک ٹکڑا بیچ میں حائل کر دیا تھا۔ اس موقع پر بیٹے نے خود یہ فرمائش کی کہ ابا جان، مجھے چہرے کے بل کروٹ سے لٹا دیجئے، اس لیے کہ جب آپ کو میرا چہرہ نظر آتا ہے تو شقوت پدری جوش ماننے لگتی ہے اور گلا پوری طرح کٹ نہیں پاتا، اس کے علاوہ چھری مجھے نظر آتی ہے تو مجھے بھی گھبراہٹ ہونے لگتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہیں اسی طرح لٹا کر چھری چلانی شروع کی۔ تفسیر مظہری وغیرہ، واللہ اعلم۔ وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، اور ہم نے انہیں آواز دی کہ اے ابراہیم، تم نے خواب سچ کر دکھایا، یعنی اللہ کے حکم کی تعمیل میں جو کام تمہارے کرنے کا تھا اس میں تم نے اپنی طرف سے کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی۔ خواب میں بھی غالباً صرف یہی دکھایا گیا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام انہیں ذبح کرنے کے لیے چھری چلا رہے ہیں، اب یہ آزمائش پوری ہو چکی، اس لیے اب انہیں چھوڑ دو۔ انما كذلك نجزي المحسنين، ہم مخلصین کو ایسا ہی سلا دیا کرتے ہیں، یعنی جب کوئی اللہ کا بندہ اللہ کے حکم کے آگے سر تسلیم خم کر کے اپنے جذبات کو قربان کرنے پر آمادہ ہو جاتا ہے تو ہم بالآخر اسے دنیاوی تکلیف سے بھی بچا لیتے ہیں اور آخرت کا اجر و ثواب بھی اس کے نام اعمال میں لکھ دیتے ہیں۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اور ہم نے ایک بڑا ذبیحہ اس کے عوض میں دیا۔ روایات میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ آسمانی آواز سن کر اوپر کی طرف دیکھا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک مینڈھا لیے کھڑے تھے۔ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ وہی مینڈھا تھا جس کی قربانی حضرت آدم علیہ السلام کے صاحبزادے حابیل رضی اللہ عنہ نے پیش کی تھی، واللہ اعلم۔ بہرحال یہ جنتی مینڈھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عطا ہوا اور انہوں نے اللہ کے حکم سے اپنے بیٹے کے بجائے اس کو قربان کیا۔ اس ذبیحہ کو عظیم اس لیے کہا گیا کہ یہ اللہ کی طرف سے آیا تھا اور اس کی قربانی کے مقبول ہونے میں کسی کو کوئی شک نہیں ہو سکتا۔ ذبیح حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے یا حضرت اسحاق علیہ السلام؟ اوپر آیات کی تفسیر یہ تسلیم کرتے ہوئے کی گئی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جس بیٹے کے ذبح کرنے کا حکم دیا گیا تھا وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے، لیکن در حقیقت اس معاملے میں مفسرین اور مؤرخین کے درمیان شدید اختلاف پایا جاتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت علی، حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت عباس، حضرت ابن عباس، حضرت کعب الاحبار، سعید بن جبیر، قتادہ، مسروق، اکرمہ، عطا، مقاتل، زہری، سدی رحمت اللہ علیہ رضی اللہ عنہما سے منقول ہے کہ وہ صاحبزادے حضرت اسحاق علیہ السلام تھے. اس کے بالخلاف حضرت علی، حضرت ابن عباس، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت ابو ہریرہ، حضرت ابو طفیل، حضرت سعید بن المسیب، سعید بن جبیر، حسن بصری، مجاہد، عمر بن عبدالعزیز، شعبی، محمد بن کعب قرضی رضی اللہ عنہما رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے بہت سے تابعین سے منقول ہے کہ وہ صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے. بعد کے مفسرین میں سے حافظ ابن جریر طبری رحمۃ اللہ نے پہلے قول کو ترجیح دی ہے اور حافظ ابن کثیر علیہ رحمہ وغیرہ نے دوسرے قول کو اختیار کر کے پہلے قول کی سختی کے ساتھ تردید فرمائی. یہاں فریقین کے دلائل پر مکمل تبصرہ ممکن نہیں، تاہم قرآن کریم کے اسلوب بیان اور روایات کی قوت کے لحاظ سے راجہ یہی معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جن صاحبزادے کے ذبح کا حکم دیا گیا وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے. اس کے دلائل مندرجہ ذیل ہیں. قرآن کریم نے بیٹے کی قربانی کا پورا واقعہ نقل کرنے کے بعد فرمایا ہے کہ وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ اور ہم نے ان کو اسحاق علیہ السلام کی بشارت دی کہ نبی اور نیک لوگوں میں سے ہوں گے. اس سے صاف یہ معلوم ہوتا ہے کہ جس بیٹے کی قربانی کا حکم دیا گیا تھا وہ حضرت اسحاق علیہ السلام کے علاوہ کوئی اور تھے، اور حضرت اسحاق علیہ السلام کی بشارت ان کی قربانی کے واقعے کے بعد دی گئی. حضرت اسحاق علیہ السلام کی اسی بشارت میں یہ بھی مذکور ہے کہ حضرت اسحاق علیہ السلام نبی ہوں گے. اس کے علاوہ ایک دوسری آدمی مذکور ہے کہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی پیدائش کے ساتھ یہ بشارت بھی دے دی گئی تھی کہ ان سے حضرت یعقوب علیہ السلام پیدا ہوں گے. فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. اس کا صاف مطلب یہ تھا کہ وہ بڑی عمر تک زندہ رہیں گے، یہاں تک کہ صاحب اولاد ہوں گے، پھر انہی کو بچپن میں ذبح کرنے کا حکم کیوں کر دیا جا سکتا تھا؟ اور اگر انہی کو بچپن میں نبوت سے قبل ذبح کرنے کا حکم دیا جاتا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ جاتے کہ انہیں تو ابھی نبوت کے منصب پر فائز ہونا ہے اور ان کے صلب سے حضرت یعقوب علیہ السلام کی پیدائش مقدر ہے، اس لیے ذبح کرنے سے انہیں موت نہیں آ سکتی. ظاہر ہے کہ صورت میں نہ یہ کوئی بڑا امتحان ہوتا اور نہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کے انجام دہی میں کسی تعریف کے مستحق ہوتے. امتحان تو اسی صورت میں ممکن ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پوری طرح یہ سمجھے ہوئے ہوں کہ میرا یہ بیٹا ذبح کرنے سے ختم ہو جائے گا اور اس کے بعد وہ ذبح کرنے کا اقدام کریں. حضرت اسماعیل علیہ السلام کے معاملے میں یہ بات پوری طرح صادق آتی ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے زندہ رہنے اور نبی بننے کی کوئی پیشن گوئی نہیں فرمائی تھی. قرآن کریم کے بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ جس بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم ہوا تھا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پہلا بچہ تھا، اس لیے کہ انہوں نے اپنے وطن سے ہجرت کرتے وقت ایک بیٹے کی دعا کی تھی. اسی دعا کے جواب میں انہیں یہ بشارت دی گئی کہ ان کے یہاں ایک حلیم لڑکا پیدا ہوگا، اور پھر اسی لڑکے کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ جب وہ باپ کے ساتھ چلنے پھرنے کے قابل ہو گیا تو اسے ذبح کرنے کا حکم دیا گیا. یہ سارا سلسلہ واقعات بتا رہا ہے کہ وہ لڑکا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پہلا بیٹا تھا. ادھر یہ بات متفق علیہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پہلے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام ہیں اور حضرت اسحاق علیہ السلام ان کے دوسرے صاحبزادے ہیں. اس کے بعد اس میں کوئی شبہ نہیں رہتا کہ ذبی حضرت اسماعیل علیہ السلام ہی تھے. یہ بات بھی تقریباً طے شدہ ہے کہ بیٹے کی قربانی کا یہ واقعہ مکہ مکرمہ کے آس پاس پیش آیا ہے، اسی لیے اہل عرب میں برابر حج کے دوران قربانی کا طریقہ رائج رہا ہے. اس کے علاوہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صاحبزادے کے فدیے میں جو میندھا جنت سے بھیجا گیا اس کے سین سالہ سال تک کعبہ شریف کے اندر لٹکے رہے ہیں. حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ نے اس کی تائید میں کئی روایتیں نقل کی ہیں اور حضرت عامر شعبی رحمۃ اللہ کا ایک قول بھی ذکر کیا ہے کہ میں نے اس میندھے کے سین کعبہ میں خود دیکھے ہیں. اور حضرت سفیان رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اس میندھے کے سین مسلسل کعبہ میں لٹکے رہے، یہاں تک کہ جب حجاج بن یوسف کے زمانے میں کعبۃ اللہ میں آتش زدگی ہوئی تو یہ سینگ بھی جل گئی. اب ظاہر ہے کہ مکہ مکرمہ میں حضرت اسماعیل علیہ السلام تشریف فرما رہے ہیں، نہ کہ حضرت اسحاق علیہ السلام. اس کے ساتھ ظاہر ہے کہ ذبح کا حکم حضرت اسماعیل علیہ السلام ہی سے متعلق تھا، نہ کہ حضرت اسحاق علیہ السلام سے. رہی وہ روایات جن میں مختلف صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین و تابعین رحم اللہ علیہما کے بارے میں مذکور ہے کہ انہوں نے حضبی حضرت اسحاق علیہ السلام کو قرار دیا، سو ان کے بارے میں حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن بظاہر یہ سارے اقوال کعب الاحبار رحمۃ اللہ علیہ سے ماخوذ ہیں، اس لیے کہ جب وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اسلام لائے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اپنی پرانی کتابوں کی باتیں سنانے لگے، بعض اوقات حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان کی باتیں سن لیتے تھے، اس سے اور لوگوں کو بھی گنجائش ملی اور انہوں نے بھی ان کی روایات سن کر انہیں نقل کرنا شروع کر دیا. ان روایات میں ہر طرح کی رتب و یابس باتیں جمع تھی اور امت کو ان باتوں میں سے ایک حرف کی بھی ضرورت نہیں ہے. واللہ اعلم. حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کی بات بہت قرین قیاس معلوم ہوتی ہے، اس لیے کہ حضرت اسحاق علیہ السلام کو ذبیح قرار دینے کی بنیاد اسرائیلی روایات ہی پر ہے، اسی لیے یہود و نصارہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی وجہ حضرت اسحاق علیہ السلام کو ذبیح قرار دیتے ہیں. موجودہ بائبل میں یہ واقعہ ان الفاظ میں بیان کیا گیا ہے، ان باتوں کے بعد یوں ہوا کہ خدا نے ابراہم کو آزمایا اور اسے کہا کہ اے ابراہم، اس نے کہا میں حاضر ہوں، تب اس نے کہا تو اپنے بیٹے اسحاق کو جو تیرا اکلوتا ہے اور جسے تو پیار کرتا ہے ساتھ لے کر موریہ کے ملک میں جا اور وہاں اسے پہاڑوں میں سے ایک پہاڑ پر جو میں تجھے بتاؤں گا سو ختمی قربانی کے طور پر چڑھا. اس میں ذبح کا واقعہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی طرف منسوب کیا گیا ہے، لیکن اگر انصاف سے اور تحقیق سے کام لیا جائے تو صاف معلوم ہو جاتا ہے کہ یہاں یہودیوں نے اپنے روایتی تعصب سے کام لے کر تورات کی عبارت میں تحریف کا ارتکاب کیا ہے، اس لیے کہ کتاب پیدائش کی مذکورہ عبارت ہی میں جو تیرا اکلوتا ہے کے الفاظ بتا رہے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جس بیٹے کی قربانی کا حکم دیا گیا وہ ان کا اکلوتا بیٹا تھا. اسی باب میں آگے چل کر پھر لکھا ہے کہ تو نے اپنے بیٹے کو بھی جو تیرا اکلوتا ہے مجھ سے دریغ نہ کیا. اس جملے میں بھی یہ تصریح موجود ہے کہ وہ بیٹا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اکلوتا تھا. ادھر یہ بات طے شدہ ہے کہ حضرت اسحاق علیہ السلام ان کے اکلوتے بیٹے نہ تھے. اگر اکلوتے کا اطلاق کسی پر ہو سکتا ہے تو وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ہیں. خود کتاب پیدائشی کی دوسری کئی عبارتیں اس کی شہادت دیتی ہیں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش حضرت اسحاق علیہ السلام سے بہت پہلے ہو چکی تھی. ملاحظہ فرمائیے، اور ابرام کی بیوی سارا کے کوئی اولاد نہ ہوئی، اس کی ایک مصری لونڈی تھی جس کا نام حاجرہ تھا، اور وہ حاجرہ کے پاس گیا اور وہ حاملہ ہوئی، اور خداوند کے فرشتے نے اس سے کہا کہ تو حاملہ ہے اور تیرے بیٹا ہوگا، اس کا نام اسماعیل رکھنا. اور جب ابرام سے حاجرہ کے اسماعیل پیدا ہوا تو تب ابرام 86 برس کا تھا. نیز اگلے باب میں لکھا ہے، اور خدا نے ابراہم سے کہا کہ سارا جو تیری بیوی ہے اس سے بھی تجھے ایک بیٹا بخشوں گا. تب ابراہم سرنگو ہوا اور ہنس کر دل میں کہنے لگا کہ کیا 100 برس کے بڈھے سے کوئی بچہ ہوگا، اور کیا سارا کے جو 90 برس کی ہے اولاد ہوگی. اور ابراہم نے خدا سے کہا کہ کاش اسماعیل ہی تیرے حضور جیتا رہے. تب خدا نے فرمایا کہ بے شک تیری بیوی سارا کے تجھ سے بیٹا ہوگا، تو اس کا نام اسحاق رکھنا. اس کے بعد حضرت اسحاق علیہ السلام کی پیدائش کا تذکرہ اس طرح کیا گیا ہے، اور جب اس کا بیٹا اسحاق اس سے پیدا ہوا تو ابراہم 100 برس کا تھا. ان عبارتوں سے صاف واضح ہے کہ حضرت اسحاق علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام سے 14 سال چھوٹے تھے، اور اس 14 سال کے عرصے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اکلوتے بیٹے تھے. اس کے برعکس حضرت اسحاق علیہ السلام پر کوئی ایسا وقت نہیں گزرا جس میں وہ اپنے والد کے اکلوتے ہوں. اب اس کے بعد جب کتاب پیدائش کے 22 باب میں بیٹے کی قربانی کا ذکر آتا ہے تو اس میں اکلوتا کا لفظ صاف شہادت دے رہا ہے کہ اس سے مراد اسماعیل علیہ السلام ہے، اور کسی یہودی نے اس کے ساتھ اسحاق کا لفظ محض اس لیے بلا دیا ہے تاکہ یہ فضیلت بنو اسماعیل کے بجائے بنو اسحاق کو حاصل ہو. اس کے علاوہ بائبل کی اسی کتاب پیدائش میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب حضرت اسحاق علیہ السلام کی پیدائش کی خوشخبری دی گئی ہے، وہاں یہ بھی مذکور ہے کہ یقیناً میں اسے یعنی حضرت اسحاق علیہ السلام کو برکت دوں گا کہ قومیں اس کی نسل سے ہوں گی۔ اب ظاہر ہے کہ جس بیٹے کے بارے میں اس کی پیدائش سے پہلے ہی یہ خبر دی جا چکی ہو کہ وہ صاحب اولاد ہوگا اور قومیں اس کی نسل سے ہوں گی، اس کو قربان کرنے کا حکم کیسے دیا جا سکتا ہے؟ اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ حکم حضرت اسحاق علیہ السلام سے متعلق نہیں تھا بلکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام سے متعلق تھا۔ بائبل کی ان عمارتوں کو دیکھنے کے بعد اندازہ ہوتا ہے کہ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کا یہ خیال کس قدر صحیح ہے کہ یہودیوں کی کتب مقدسہ میں تصریح ہے کہ جب اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 86 سال تھی، اور جب اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے تو ان کی عمر 100 سال تھی۔ اور انہی کی کتابوں میں یہ بھی درج ہے کہ اللہ تعالی جل جلالہ وعم نوالہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کے اکلوتے بیٹے کے ذبح کا حکم دیا تھا، اور ایک اور نسخے میں اکلوتے کے بجائے پہلوٹھے کا لفظ ہے۔ بس یہودیوں نے یہاں اسحاق کا لفظ اپنی طرف سے بہتانن بڑھا دیا اور اس کو دوست قرار دینے کا کوئی جواز نہیں، کیونکہ یہ خود ان کی کتابوں کی تصریحات کے خلاف ہے، اور یہ لفظ انہوں نے اس لیے بڑھایا کہ حضرت اسحاق علیہ السلام ان کے جد امجد ہیں اور حضرت اسماعیل علیہ السلام عربوں کے۔ بس یہودیوں نے حسد کی وجہ سے یہ لفظ بڑھا دیا، اور اب اکلوتے کے معنی یہ بتاتے ہیں کہ وہ بیٹا جس کے سوا اس وقت کوئی اور تمہارے پاس موجود نہیں ہے، کیونکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ اس وقت وہاں نہیں تھی، اس لیے حضرت اسحاق علیہ السلام کو اس معنی میں اکلوتا کہا جا سکتا ہے۔ لیکن یہ بالکل غلط تعویل ہے اور باطل تحریف ہے، اس لیے کہ اکلوتا اس بیٹے کو کہتے ہیں جس کے باپ کا اس کے سوا کوئی بیٹا نہ ہو۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ ہی نے یہ بھی نقل کیا ہے کہ علماء یہود میں سے ایک شخص حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں مسلمان ہو گیا تھا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے پوچھا کہ ابراہیم علیہ السلام کے بیٹوں میں سے کون سے بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم ہوا تھا، تو اس نے کہا کہ خدا کی قسم امیر المؤمنین، وہ اسماعیل علیہ السلام تھے۔ یہودی اس بات کو خوب جانتے ہیں، لیکن وہ آپ عرب لوگوں سے حسد کی وجہ سے ایسا کہتے ہیں۔ ان دلائل کی روشنی میں یہ بات تقریباً یقینی ہے کہ ذبیح حضرت اسماعیل علیہ السلام ہی تھے۔ واللہ سبحانہ اعلم۔ وَمِن ذُرِّيَّتِهِمَا مُحْسِنٌ وَظَالِمٌ لِنَفْسِهِ مُبِينٌ۔ ان دونوں کی نسل میں بعض اچھے بھی ہیں اور بعض ایسے بھی ہیں جو فری اپنا نقصان کر رہے ہیں۔ اس آیت کے ذریعے یہودیوں کے اس زوم میں باطل کی تردید کر دی گئی ہے کہ ان حضرات انبیاء علیہ السلام کی اولاد میں سے ہونا ہی انسان کی فضیلت اور نجات کے لیے کافی ہے۔ اس آیت نے وضاحت کے ساتھ بتا دیا کہ کسی نے ایک انسان سے نسبی تعلق نجات کے لیے کافی نہیں، بلکہ اس کا اصل مدار انسان کے اپنے عقائد اور اعمال پر ہے۔ وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ وَنَجَّيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ وَنَصَرْنَاهُمْ فَكَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ وَآتَيْنَاهُمَا الْكِتَابَ الْمُسْتَبِينَ وَهَدَيْنَاهُمَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمَا فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إنهما من عبادنا المؤمنين۔ اور ہم نے احسان کیا موسیٰ اور ہارون پر، اور بچا دیا ہم نے ان کو اور ان کی قوم کو اس بھڑی گھبراہٹ سے، اور ان کی ہم نے مدد کی تو رہے وہی غالب، اور ہم نے دی ان کو کتاب واضح، اور سجھائی ان کو سیدھی راہ، اور باقی رکھا ان پر پچھلے لوگوں میں کہ سلام ہے موسیٰ اور ہارون پر، ہم یوں دیتے ہیں بدلہ نیکی کرنے والوں کو، تحقیق وہ دونوں ہیں ہمارے ایماندار بندوں میں۔ خلاصہ تفسیر۔ اور ہم نے موسیٰ اور ہارون علیہ السلام پر بھی احسان کیا کہ ان کو نبوت اور دیگر کمالات عطا فرمائے، اور ہم نے ان دونوں کو اور ان کی قوم یعنی بنی اسرائیل کو بڑے غم سے یعنی فرعون کی جانب سے پہنچائی جانے والی تکالیف سے نجات دی، اور ہم نے ان سب کی فرعون کے مقابلے میں مدد کی، سو آخر میں یہی لوگ غالب آ گئے کہ فرعون کو غرق کر دیا گیا اور یہ صاحب حکومت ہو گئے، اور ہم نے فرعون کے غرق ہونے کے بعد ان دونوں صاحبوں کو یعنی موسیٰ علیہ السلام کو اسوالتن اور ہارون علیہ السلام کو تباً واضح کتاب دی، مراد تورات ہے کہ اس میں احکام واضح طور پر مذکور تھے، اور ہم نے ان کو سیدھے رستے پر قائم رکھا جس کا اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ انہیں نبی معصوم بنایا، اور ہم نے ان دونوں کے لیے پیچھے آنے والے لوگوں میں مدت تھائے دراز کے لیے یہ بات رہنے دی کہ موسیٰ اور ہارون علیہ السلام پر سلام، چنانچہ دونوں حضرات کے ناموں کے ساتھ آج تک علیہ السلام کہا جاتا ہے۔ ہم مخلصین کو ایسا ہی صلہ دیا کرتے ہیں کہ ان کو ثنا اور دعا کا مستحق بنا دیتے ہیں، بے شک وہ دونوں ہمارے کامل ایماندار بندوں میں سے تھے، اس لیے صلہ بھی کامل عطا ہوا۔ معارف و مسائل۔ ان آیتوں میں تیسرا واقعہ حضرت موسیٰ و ہارون علیہ السلام کا بیان کیا گیا ہے، یہ واقعہ متعدد مقامات پر تفصیل کے ساتھ گزر چکا ہے، یہاں اس کی طرف صرف اشارہ کیا گیا ہے، اور اسے ذکر کرنے سے اصل مقصود یہ بتانا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے مخلص اور اطاعت شعار بندوں کو کس طرح مدد فرماتے ہیں اور انہیں کیسے کیسے انعامات سے نوازتے ہیں۔ چنانچہ یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام و ہارون علیہ السلام پر اپنے انعامات کا تذکرہ فرمایا ہے۔ انعامات کی بھی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک مثبت انعامات یعنی فائدے پہنچانا، وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ میں اسی قسم کے انعامات کی طرف اشارہ ہے، دوسرے منفی انعامات یعنی نقصان سے بچانا۔ اگلی آیات میں اسی قسم کی تفصیل ہے، آیات کا مفہوم خلاصہ تفصیل سے واضح ہو جاتا ہے۔ وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَلَا تَتَّقُونَ أَتَدْعُونَ بَعْلًا وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ اللَّهَ رَبَّكُمْ وَرَبَّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ فكذبوه فإنهم لمحضرون إلا عباد الله المخلصين وتركنا عليه في الآخرين سلام على الياسين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين اور تحقیق ہے اور تحقیق الیاس ہے رسولوں میں، جب اس نے کہا اپنی قوم کو کہ کیا تم کو ڈر نہیں، کیا تم پکارتے ہو بعل کو اور چھوڑتے ہو بہتر بنانے والے کو، جو اللہ ہے رب تمہارا اور رب تمہارے اگلے باپ دادوں کا، پھر اس کو جھٹلایا سو وہ آنے والے ہیں پکڑے ہوئے مگر جو بندے ہیں اللہ کے چنے ہوئے، اور باقی رکھا ہم نے اس پر پچھلے لوگوں میں کہ سلام ہے الیاس پر، ہم یوں دیتے ہیں بدلہ نیکی کرنے والوں کو، وہ ہے ہمارے ایماندار بندوں میں۔ خلاصہ تفسیر۔ اور الیاس علیہ السلام بھی نبی بنی اسرائیل کے پیغمبروں میں سے تھے، ان کا اس وقت کا واقعہ ذکر کیجئے جبکہ انہوں نے اپنی قوم بنی اسرائیل سے کہ وہ بت پرستی میں مبتلا تھی فرمایا کہ کیا تم خدا سے نہیں ڈرتے، کیا تم بعل کو جو ایک بت کا نام تھا پوچھتے ہو اور اس کی عبادت کو چھوڑ بیٹھے ہو جو سب سے بڑھ کر بنانے والا ہے، کیونکہ اور لوگ تو صرف بعض اشیاء کی تحلیل و ترکیب پر قدرت رکھتے ہیں اور وہ بھی عارضی، اور وہ تمام اشیاء کو عدم سے وجود لانے پر قدرت ذاتی رکھتا ہے، پھر کوئی دوسرا جان نہیں ڈال سکتا اور وہ جان ڈالتا ہے، اور وہ معبود برحق ہے، اور تمہارا بھی رب ہے، اور تمہارے اگلے باپ دادوں کا بھی رب ہے۔ سو ان لوگوں نے اس توحید کے دعوے میں ان کو جھٹلایا، سو اس جھٹلانے کی شامت میں وہ لوگ عذاب آخرت میں پکڑے جاویں گے، مگر جو اللہ کے خاص بندے یعنی ایمان والے تھے وہ ثواب و اجر میں ہوں گے۔ اور ہم نے الیاس کے لیے پیچھے آنے والے لوگوں میں مدت ہائے دراز کے لیے یہ بات رہنے دی کہ ایسا کہ الیاسین پر، کہ یہ بھی الیاس علیہ السلام کا نام ہے، سلام ہو، ہم مخلصین کو ایسا ہی صلہ دیا کرتے ہیں کہ ان کو ثنا اور دعا کا مستحق بناتے ہیں، بے شک وہ ہمارے کامل ایماندار بندوں میں سے تھے۔ معارف و مسائل۔ حضرت الیاس علیہ السلام، ان آیات میں چوتھا واقعہ حضرت الیاس علیہ السلام کا بیان کیا گیا ہے۔ آیات کی تفسیر سے قبل حضرت الیاس علیہ السلام سے متعلق چند معلومات درج ذیل ہیں۔ قرآن کریم میں حضرت الیاس علیہ السلام کا ذکر صرف دو مقامات پر آیا ہے، ایک سورہ انعام میں اور دوسرے صافات کی انہیں آیتوں میں۔ سورہ انعام میں تو حضرت صرف انبیاء علیہ السلام کی فہرست میں آپ کا اسم گرامی شمار کر دیا گیا ہے اور کوئی واقعہ مذکور نہیں، البتہ یہاں نہایت اختصار کے ساتھ آپ کی دعوت و تبلیغ کا واقعہ بیان فرمایا گیا ہے۔ چونکہ قرآن کریم میں حضرت الیاس علیہ السلام کے حالات تفصیل سے مذکور نہیں ہیں اور نہ مستند احادیث میں آپ کے حالات آئے ہیں، اس لیے آپ کے بارے میں کتب تفسیر کے اندر مختلف اقوال اور متفرق روایات ملتی ہیں، جن میں سے بیشتر بنی اسرائیل کی روایات سے ماخوذ ہیں۔ مفسرین میں سے ایک مختصر گروہ کا کہنا یہ ہے کہ الیاس حضرت ادریس علیہ السلام ہی کا دوسرا نام ہے اور ان دونوں شخصیتوں میں کوئی فرق نہیں ہے، اور بعض حضرات نے یہ بھی کہا ہے کہ حضرت الیاس علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام میں کوئی فرق نہیں، لیکن محققین نے نقوال کی تردید کی ہے۔ قرآن کریم نے بھی حضرت ادریس علیہ السلام اور حضرت الیاس علیہ السلام کا اس طرح جدا جدا تذکرہ فرمایا ہے کہ دونوں کو ایک قرار دینے کی کوئی گنجائش نظر نہیں آتی، اس لیے حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تاریخ میں صحیح اسی کو قرار دیا ہے کہ دونوں الگ الگ رسول ہیں۔ بعثت کا زمانہ اور مقام۔ قرآن حدیث سے یہ بھی پتہ نہیں چلتا کہ حضرت الیاس علیہ السلام کب اور کہاں مبعوث ہوئے تھے، لیکن تاریخی اور اسرائیلی روایات اس بات پر تقریباً متفق ہیں کہ آپ حضرت حزقیل علیہ السلام کے بعد اور حضرت الیسع علیہ السلام سے پہلے بنی اسرائیل کی طرف مبعوث ہوئے تھے۔ یہ وہ زمانہ تھا جبکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے جانشینوں کی بدکاری کی وجہ سے بنی اسرائیل کی سلطنت دو حصوں میں بٹ گئی تھی، ایک حصہ یہودا یا یہودیہ کہلاتا تھا اور اس کا مرکز بیت المقدس تھا، اور دوسرا حصہ اسرائیل کہلاتا تھا اور اس کا پایہ تخت سامرہ موجودہ نابلس میں تھا، موجودہ نابلس تھا۔ حضرت الیاس علیہ السلام اردن کے علاقے جلعاد میں پیدا ہوئے تھے، اس وقت اسرائیل کے ملک میں جو بادشاہ حکمران تھا اس کا نام بائبل میں اخاب اور عربی تواریخ و تفاسیر میں عجب یا اخب مذکور ہے۔ اس کی بیوی ایزبل بال نامی ایک بت کی پرستار تھی، اور اسی نے اسرائیل میں بال کے نام پر ایک بڑی قربان گاہ تعمیر کر کے بنو اسرائیل کو بت پرستی کے راستے پر لگا دیا تھا۔ حضرت اسماعیل حضرت الیاس علیہ السلام کو اللہ تعالی کی طرف سے حکم ہوا کہ وہ اس خطے میں جا کر توحید کی تعلیم دیں اور اسرائیلیوں کو بت پرستی سے روکیں۔ قوم کے ساتھ کشمکش۔ دوسرے انبیاء علیہ السلام کی طرح حضرت الیاس علیہ السلام کو بھی اپنی قوم کے ساتھ کشمکش سے دوچار ہونا پڑا۔ قرآن کریم چونکہ کوئی تاریخ کی کتاب نہیں ہے، اس لیے اس کشمکش کا مفصل حال بیان کرنے کے بجائے صرف اتنی بات بیان فرمائی جو عبرت و معزت حاصل کرنے کے لیے ضروری تھی، یعنی یہ کہ ان کی قوم نے ان کو جھٹلایا اور چند مخلص بندوں کے سوا کسی نے حضرت الیاس علیہ السلام کی بات نہ مانی، اس لیے آخرت میں انہیں ہولناک انجام سے دوچار ہونا پڑے گا۔ بعض مفسرین نے یہاں اس کشمکش کے مفصل حالات بیان فرمائے ہیں، مروجہ تفاسیر میں حضرت الیاس علیہ السلام کا سب سے مبسوط تذکرہ تفسیر مظہری میں علامہ بغوی رحمتہ اللہ علیہ کے حوالے سے کیا گیا ہے. اس واقعے میں جو واقعات مذکور ہیں وہ تقریباً تمام تر بائبل سے ماخوذ ہیں. دوسری تفسیروں میں بھی ان واقعات کے بعض اجزاء حضرت وہب بن منبع رحمۃ اللہ علیہ اور کعب الاحبار رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ کے حوالے سے بیان ہوئے ہیں جو اکثر اسرائیلی روایات نقل کرتے ہیں. ان تمام روایات سے خلاصے کے طور پر جو قدر مشترک نکلتی ہے وہ یہ ہے کہ حضرت الیاس علیہ السلام نے اسرائیل کے بادشاہ اخیاب اور اس کی رعایا کو بان نامی بت کی پرستش سے روک کر توحید کی دعوت دی, مگر دو ایک حق پسند افراد کے سوا کسی نے آپ کی بات نہیں مانی بلکہ آپ کو طرح طرح سے پریشان کرنے کی کوشش کی, یہاں تک کہ اخیاب اور اس کی بیوی ایزبل نے آپ کو شہید کرنے کے منصوبے بنائے. آپ نے ایک دور افتادہ غار میں پناہ لی اور عرصے دراز تک وہیں مقیم رہے. اس کے بعد آپ نے دعا فرمائی کہ اسرائیل کے لوگ قحط سالی کا شکار ہو جائیں تاکہ اس قحط سالی کو دور کرنے کے لیے آپ ان کو معجزات دکھائیں تو شاید وہ ایمان لے آئیں. چنانچہ انہیں شدید قحط میں مبتلا کر دیا گیا. اس کے بعد حضرت عیسائی الیاس علیہ السلام اللہ تعالیٰ جل شانہ کے حکم سے اخیاب سے ملے اور اس سے کہا کہ یہ عذاب اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے ہے اور اگر تم اب بھی باز آ جاؤ تو یہ عذاب دور ہو سکتا ہے. میری سچائی کے امتحان کا بھی یہ بہترین موقع ہے. تم کہتے ہو کہ اسرائیل میں تمہارے معبود بال کے 450 نبی ہیں. تم ایک دن ان سب کو میرے سامنے جمع کر لو, وہ بال کے نام پر قربانی پیش کریں اور میں اللہ کے نام پر قربانی کروں گا. جس کی قربانی کو آسمانی آگ آ کر بھسم کر دے گی اس کا دین سچا ہوگا. سب نے اس تجویز کو خوشی سے مان لیا. چنانچہ کوہ کرمل کے مقام پر یہ اجتماع ہوا. بال کے جھوٹے نبیوں نے اپنی قربانی پیش کی اور صبح سے دوپہر تک بال سے التجائیں کرتے رہے مگر کوئی جواب نہ آیا. اس کے بعد حضرت الیاس علیہ السلام نے اپنی قربانی پیش کی. اس پر آسمان سے آگ نازل ہوئی اور اس نے حضرت الیاس علیہ السلام کی قربانی کو بھسم کر دیا. یہ دیکھ کر بہت سے لوگ سجدے میں گر گئے اور ان پر حق واضح ہو گیا, لیکن بال کے جھوٹے نبی اب بھی نہ مانے. اس لیے حضرت الیاس علیہ السلام نے ان کو وادی قیشون میں قتل کرا دیا. اس کے واقعے کے بعد موسلادھار بارش بھی ہوئی اور پورا خطہ پانی سے نہال ہو گیا, لیکن اخیاب کی بیوی ایزبل کی بھی آنکھ نہ کھلی. وہ حضرت الیاس علیہ السلام پر ایمان لانے کے بجائے الٹی ان کی دشمن ہو گئی اور اس نے آپ کو قتل کرانے کی تیاریاں شروع کر دی. حضرت الیاس علیہ السلام یہ سن کر پھر سامریہ سے روپوش ہو گئے اور کچھ عرصے کے بعد بنی اسرائیل کے دوسرے ملک میں یہودیہ میں تبلیغ شروع کر دی. کیونکہ رفتہ رفتہ بال پرستی کی وبا وہاں بھی پھیل چکی تھی, وہاں کے بادشاہ یہورام نے بھی آپ کی بات نہ سنی, یہاں تک کہ وہ حضرت الیاس علیہ السلام کی پیشن گوئی کے متعلق تباہ و برباد ہوا. چند سال بعد آپ دوبارہ اسرائیل تشریف لائے اور یہاں پھر اخیاب اور اس کے بیٹے اخزیاہ کو روایات پر کو راہ راست پر لانے کی کوشش کی, مگر وہ بدستور اپنی بدعمالیوں میں مبتلا رہے, یہاں تک کہ انہیں بیرونی حملوں اور مہلک بیماریوں کا شکار بنا دیا گیا. اس کے بعد اللہ تعالی نے اپنے نبی کو واپس بلا لیا. کیا حضرت الیاس علیہ السلام حیات ہیں؟ مورخین اور مفسرین کے درمیان یہاں یہ مسئلہ بھی زیر بحث آیا ہے کہ حضرت الیاس علیہ السلام زندہ ہیں یا وفات پا چکے. تفسیر مظہری میں علامہ بغوی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے جو طویل روایت بیان کی گئی ہے اس میں یہ بھی مذکور ہے کہ حضرت الیاس علیہ السلام کو ایک آتشی گھوڑے پر سوار کر کے آسمان کی طرف اٹھا لیا گیا تھا اور وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح زندہ ہیں. علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ابن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ اور حاکم رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ کے حوالے سے کئی روایات ایسی نقل کی ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ زندہ ہیں. کعب الاحبار رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ 4 انبیاء علیہ السلام اب تک زندہ ہیں, 2 زمین میں حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت الیاس علیہ السلام, اور 2 آسمان میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت ادریس علیہ السلام. یہاں تک کہ بعض حضرات نے یہ بھی کہا ہے کہ حضرت خضر اور حضرت الیاس علیہ السلام ہر سال رمضان کے مہینے میں بیت المقدس میں جمع ہوتے ہیں اور روزے رکھتے ہیں. لیکن حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ جیسے محقق علماء نے ان روایات کو صحیح قرار نہیں دیا, وہ ان جیسی روایتوں کے بارے میں لکھتے ہیں یہ ان اسرائیلی روایتوں میں سے ہیں جن کی نہ تصدیق کی جا سکتی ہے نہ تکذیب, بلکہ ظاہر یہ ہے کہ ان کی صحت بعید ہے. نیز فرماتے ہیں ابن عساکر نے کئی روایتیں ان لوگوں کی نقل کی ہیں جو حضرت الیاس علیہ السلام سے ملے ہیں، لیکن ان میں سے کوئی بھی قابل اطمینان نہیں، یا تو اس لیے کہ ان کی سند ضعیف ہے، یا اس لیے کہ جن اشخاص کی طرف یہ واقعات منسوب کیے گئے ہیں وہ مجہول ہیں۔ ظاہر یہی ہے کہ حضرت الیاس علیہ السلام کے رفع آسمانی کا نظریہ اسرائیلی روایات ہی سے ماخوذ ہے۔ بائبل میں لکھا ہے کہ اور وہ آگے چلتے اور باتیں کرتے جاتے تھے کہ دیکھو ایک آتشی رتھ اور آتشی گھوڑوں نے ان دونوں کو جدا کر دیا اور ایلیا بگولے میں آسمان پر چلا گیا۔ واضح رہے کہ بائبل میں حضرت الیاس علیہ السلام کا نام ایلیا مذکور ہے۔ اسی وجہ سے یہودیوں نے یہ عقیدہ پیدا ہوا تھا کہ حضرت الیاس علیہ السلام دوبارہ زمین پر تشریف لائیں گے، چنانچہ جب حضرت یحییٰ علیہ السلام مبعوث ہوئے تو انہوں نے ان پر الیاس علیہ السلام ہونے کا شبہ ظاہر کیا۔ انجیل یوحنا میں ہے، انہوں نے ان سے پوچھا پھر کون ہے، کیا تو ایلیا ہے؟ اس نے کہا میں نہیں ہوں۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کعب الاحبار رحمۃ اللہ علیہ اور وہاب بن منبر رحمۃ اللہ علیہ جیسے علماء نے جو اہل کتاب کے علوم کے ماہر تھے یہی روایتیں مسلمانوں کے سامنے بیان کی ہوں گی، جن سے حضرت الیاس علیہ السلام کی زندگی کا نظریہ بعض مسلمانوں میں بھی پھیل گیا، ورنہ قرآن یا حدیث میں ایسی کوئی دلیل نہیں ہے جس سے حضرت الیاس علیہ السلام کی زندگی یا آپ کا آسمان پر اٹھایا جانا ثابت ہوتا ہو۔ صرف ایک روایت مستدرک حاکم رحمۃ اللہ علیہ میں ملتی ہے جس میں مذکور ہے کہ تبوک کے راستے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت الیاس علیہ السلام سے ہوئی، لیکن یہ روایت بتصریح محدثین موضوع ہے۔ حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بلکہ یہ حدیث موضوع ہے، خدا برا کرے اس شخص کا جس نے یہ حدیث وضع کی، اس سے پہلے میرے گمان میں بھی نہ تھا کہ امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ کی بے خبری اس حد تک پہنچ سکتی ہے کہ وہ اس حدیث کو صحیح قرار دیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ حضرت الیاس علیہ السلام کا زندہ ہونا کسی معتبر اسلامی روایت سے ثابت نہیں ہے، لہذا اس معاملے میں سلامتی کی رائے یہ ہے کہ اس میں سکوت اختیار کیا جائے اور اسرائیلی روایات کے سلسلے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم پر عمل کیا جائے کہ نہ ان کی تصدیق کرو نہ تکذیب، کیونکہ قرآن کریم تفسیر اور عبرت و معجزات کا مقصد اس کے بغیر بھی پوری طرح حاصل ہو جاتا ہے۔ واللہ سبحانہ و تعالی اعلم۔ اب آیات کی تفسیر ملاحظہ فرمائیے۔ اتدعون بعلا، کیا تم بعل کو پوچھتے ہو؟ بعل کے لغوی معنی شوہر اور مالک وغیرہ ہے، لیکن یہ اس بت کا نام ہے جسے حضرت الیاس علیہ السلام کی قوم نے اپنا معبود بنایا ہوا تھا۔ بعل کی پرستش کی تاریخ بہت قدیم ہے۔ شام کے علاقے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں اس کی پرستش ہوتی تھی اور یہ ان کا سب سے زیادہ مقبول دیوتا تھا۔ شام کا مشہور شہر بعل بک بھی اسی کے نام سے موسوم ہوا، اور بعض لوگوں کا خیال ہے کہ اہل حجاز کا مشہور بت حبل بھی یہی بعل ہے۔ وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ، اور اس کو چھوڑ بیٹھے ہو جو سب سے بڑھ کر بنانے والا ہے، اس سے مراد اللہ تعالی ہیں، اور احسن الخالقین سب سے اچھا خالق کا مطلب یہ نہیں ہے کہ معاذ اللہ کوئی دوسرا بھی خالق ہو سکتا ہے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ جن جھوٹے معبودوں کو تم نے خالق قرار دیا ہوا ہے وہ ان سب سے اونچی شان والا ہے۔ اور بعض مفسرین نے کہا ہے کہ یہاں خالق سوانے بنانے والے کے معنی میں استعمال ہوا ہے، یعنی وہ تمام سوناؤں سے بڑھ کر ہے، اس لیے کہ دوسرے سوناء صرف اتنا ہی تو کرتے ہیں کہ مختلف اجزاء کو جوڑ کر کوئی چیز تیار کر لیتے ہیں، کسی چیز کو عدم سے وجود میں لانا ان کے بس سے باہر ہے، اور اللہ تعالی معدوم اشیاء کو وجود بخشنے پر قدرت ذاتی رکھتا ہے۔ غیر اللہ کی طرف تخلیق کی صفت منسوب کرنا جائز نہیں۔ یہاں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ خلق کے معنی پیدا کرنے کے ہیں، جس کا مطلب ہے کسی شے کو عدم محض سے قدرت ذاتی کے بل پر وجود میں لانا، اس لیے صفت اللہ تعالی کے ساتھ خاص ہے، کسی اور کی طرف اس کی نسبت جائز نہیں۔ لہذا ہمارے زمانے میں جو رواج چل پڑا ہے کہ اہل قلم کے مضامین، شاعروں کے شعر اور مصوروں کی تصویروں کو ان کی تخلیقات کہہ دیا جاتا ہے وہ بالکل جائز نہیں، اور نہ اہل قلم کو ان مضامین کا خالق کہنا درست ہے. خالق اللہ کے سوا کوئی نہیں ہو سکتا، اس لیے ان کے رشحات قلم کو کاوش یا مضمون وغیرہ کہنا چاہیے، تخلیق نہیں. فَكَذَّبُوهُ فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ، سو ان لوگوں نے ان کو جھٹلایا سو وہ پکڑے جائیں گے. مطلب یہ ہے کہ انہیں اللہ کے سچے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلانے کا مزہ چکھنا پڑے گا، اس سے آخرت کا عذاب بھی مراد ہو سکتا ہے اور دنیا کا انجام بد بھی. پیچھے گزر چکا ہے کہ حضرت الیاس علیہ السلام کی تکذیب کے نتیجے میں یہودہ اور اسرائیل دونوں ملکوں کے حکمرانوں کو تباہی کا سامنا کرنا پڑا. اس تباہی کی تفسیر تفسیر مذہری میں اور بائبل کی کتاب سلاطین اول باب 22، سلاطین دوم باب اول اور تواریخ دوم باب 21 میں موجود ہے. الا عباد اللہ المخلصین، یہاں مخلصین پر یہاں مخلصین نام پر زبر ہے کا لفظ استعمال ہوا ہے، جس کے معنی ہے خالص کیے ہوئے لوگ، یعنی وہ لوگ جنہیں اللہ نے اپنی اطاعت اور اجر و ثواب کے لیے خالص کر لیا ہو. لہذا اس کا ترجمہ مخلص کے بجائے برگزیدہ زیادہ مناسب ہے. سلام علی الیاسین، الیاسین بھی الیاس علیہ السلام ہی کا ایک نام ہے. اہل عرب اکثر عجمی ناموں کے ساتھ یا اور نون بڑھا دیتے ہیں، جیسے سینا سے سینین، اسی طرح یہاں بھی دو حروف بڑھا دیے گئے ہیں. وَإِنَّ لُوطًا لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ نَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ إِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَابِرِينَ ثم دمرنا الآخرين وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون. اور تحقیق لوط ہے رسولوں میں سے، جب بچا دیا ہم نے اس کو اور اس کے سارے گھر والوں کو مگر ایک بڑھیا کے رہ گئی رہ جانے والوں میں، پھر جڑ سے اکھاڑ پھینکا ہم نے دوسروں کو، اور تم گزرتے ہو ان پر صبح کے وقت اور رات کو بھی، پھر کیا نہیں سمجھتے. خلاصہ تفسیر، اور بے شک لوط علیہ السلام بھی پیغمبروں میں سے تھے. ان کا اس وقت کا قصہ قابل ذکر ہے کہ جب ہم نے ان کو اور ان کے متعلقین کو سب کو نجات دی بجز اس بڑھیا یعنی ان کی بیوی کے، کہ وہ عذاب کے اندر رہ جانے والوں میں رہ گئی. پھر ہم نے اور سب کو جو لوط اور ان کے اہل کے سوا تھے ہلاک کر دیا، جن کا قصہ کئی جگہ آ چکا ہے. اور اے اہل مکہ، تم تو ان کے دیار و مساکن پر سفر شام میں کبھی صبح ہوتے اور کبھی رات میں گزرا کرتے ہو اور آثار بربادی دیکھتے ہو، تو کیا اس کو دیکھ کر خود بھی نہیں سمجھتے ہو کہ کفر کا کیا انجام ہوا، اور جو آئندہ کفر کرے گا اس کے لیے بھی یہی اندیشہ ہے. معارف و مسائل، ان آیات میں پانچواں واقعہ حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر فرمایا گیا ہے. یہ واقعہ پیچھے کئی مقامات پر گزر چکا ہے، اس لیے یہاں تفصیل کی ضرورت نہیں. یہاں اہل مکہ کو خاص طور پر یہ تنبیہ کی گئی ہے کہ تم شام کے تجارتی سفر میں صدوم کے اس علاقے سے دن رات گزرتے ہو جہاں یہ عبرتناک واقعہ پیش آیا، لیکن اس سے کوئی عبرت حاصل نہیں کرتے. صبح اور رات کا ذکر خاص طور سے اس لیے فرمایا گیا کہ اہل عرب عموماً انہی اوقات میں یہاں سے گزرا کرتے تھے. اور قاضی ابو سعود رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ غالباً صدوم کا علاقہ راستے کی ایسی منزل پر واقع تھا کہ یہاں سے کوچ کرنے والے صبح کے وقت روانہ ہوتے تھے اور آنے والے شام کے وقت آتے تھے. وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ فَلَوْلَا أنه كان من المسبحين للبط في بطنه إلى يوم يبعثون فنبذناه بالعراء وهو سقيم وأنبتنا عليه شجرة يقطين وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين. اور تحقیق یونس ہے رسولوں میں سے جب بھاگ کر پہنچا اس بھری کشتی پر پھر قرا ڈلوایا تو نکلا خطابات پھر لقمہ کیا اس کو مچھلی نے اور وہ انتظام کھایا ہوا تھا پھر اگر نہ ہوتی یہ بات کہ وہ یاد کرتا تھا پاک ذات کو تو رہتا اسی کے پیٹ میں جس دن تک کے مردے زندہ ہوں پھر ڈال دیا ہم نے اس کو چٹیل میدان میں اور وہ بیمار تھا اور اگایا ہم نے اس پر ایک درخت بیل والا اور بھیجا اس کو لاکھ آدمیوں پر یا اس سے زیادہ پھر وہ یقین لائے پھر ہم نے فائدہ اٹھانے دیا ان کو ایک وقت تک. خلاصہ تفسیر. اور بے شک یونس علیہ السلام بھی پیغمبروں میں سے تھے. ان کا اس وقت کا قصہ یاد کیجئے جبکہ انہوں نے اپنی قوم سے ایمان نہ لانے پر بحکم الہی عذاب کی پیشن گوئی کی اور خود وہاں سے چلے گئے اور جب متعین وقت پر عذاب کے آثار نمودار ہونے لگے تو قوم کو ایمان لانے کی غرض سے یونس علیہ السلام کی تلاش ہوئی. جب وہ نہ ملے تو سب نے متفق ہو کر حق تعالی کے سامنے گریہ و زاری کی اور جمالی طور پر ایمان لے آئے اور وہ عذاب ٹل گیا. یونس علیہ السلام کو کسی ذریعے سے خبر معلوم ہوئی تو شرمندگی کی وجہ سے اپنے اجتہاد سے اللہ تعالیٰ کی سوری اجازت کے بغیر کہیں دور چلے جانے کا ارادہ کر کے اپنی جگہ سے بھاگ کر چلے. راہ میں دریا تھا, اس میں مسافروں سے بھری ہوئی کشتی تھی. اس بھری ہوئی کشتی کے پاس پہنچے, کشتی چلی تو طوفان آیا. کشتی کا والے کہنے لگے کہ ہم میں کوئی نیا قصور وار ہے, اس کو کشتی سے علیحدہ کرنا چاہیے. اس شخص کو متعین کرنے کے لیے سب کا اتفاق اس پر ہوا کہ قرا ڈالا جائے. سو یونس علیہ السلام بھی شریک قرا ہوئے تو قرا میں یہی ملزم ٹھہرے, یعنی انہی کا نام نکلا. بس انہوں نے اپنے کو دریا میں ڈال دیا, شاید کنارہ قریب ہوگا. شنادری کر کے کنارے پر جا پہنچنے کا ارادہ ہوگا, بس شبہ خودکشی کا لازم نہیں آتا. پھر جب دریا میں گرے تو ہمارے حکم سے ان کو مچھلی نے ثابت نگل لیا, اور یہ اس وقت اپنے کو اس اجتہادی غلطی پر ملامت کر رہے تھے. یہ تو دل سے توبہ ہوئی اور زبان سے بھی توحید و تسبیح کے ساتھ استغفار کر رہے تھے, جیسے دوسری آیت میں ہے, لا الہ الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین. سو اگر وہ اس وقت تسبیح و استغفار کرنے والوں میں سے نہ ہوتے تو قیامت تک اسی کے پیٹ میں رہتے, مطلب یہ کہ پیٹ سے نکلنا میسر نہ ہوتا بلکہ اس کی غذا بنا دیے جاتے. سو کیونکہ انہوں نے تسبیح اور توبہ کی اس لیے ہم نے ان کو اس سے محفوظ رکھا اور مچھلی کے پیٹ سے نکال کر ان کو ایک میدان میں ڈال دیا, یعنی مچھلی کو حکم دیا کہ کنارے پر اگل دے. اور وہ اس وقت مضمحل تھے کیونکہ مچھلی کے پیٹ میں کافی ہوا اور غذا نہ پہنچتی تھی, اور ہم نے دھوپ سے بچانے کے لیے ان پر ایک بیلدار درخت بھی اگا دیا تھا اور کوئی پہاڑی بکری انہیں دودھ پلا جاتی تھی, اور ہم نے ان کو 100,000 یا اس سے بھی زیادہ آدمیوں کی طرف شہر نینوا میں موصل کے قریب پیغمبر بنا کر بھیجا تھا. پھر وہ لوگ ایمان لے آئے تھے. آثار عذاب دیکھ کر اجمالاً اور مچھلی کے واقعے کے بعد حضرت یونس علیہ السلام وہاں دوبارہ تشریف لے گئے. اس وقت تفصیلاً تو ایمان کی برکت سے ہم نے ان کو ایک زمانے تک یعنی مدت عمر تک خیر و خوبی سے عیش دیا. معارف و مسائل. اس سورہ میں آخری واقعہ حضرت یونس علیہ السلام کا بیان کیا گیا ہے. یہ واقعہ اور اس کی متعلقہ تفصیلات سورہ یونس کے آخر میں گزر چکی ہیں. دیکھیے معارف القرآن صفحہ 575 جلد 4 اور ان کا خلاصہ اور اوپر خلاصہ تفصیل میں بھی آ گیا ہے, اس لیے یہاں اعادے کی ضرورت نہیں ہے. البتہ خاص ان آیتوں کے بارے میں چند ضروری باتیں درج ذیل ہیں. وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ. بعض مفسرین اور مورخین نے اس پر بحث کی ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے واقعے سے پہلے ہی رسول بنا دیے گئے تھے یا بعد میں بنائے گئے. بعض حضرات کا خیال ہے کہ مچھلی کے واقعے کے بعد انہیں رسول بنایا گیا, لیکن قرآن کریم کے ظاہری اسلوب اور بیشتر روایات سے یہی راجے ہے کہ آپ کو پہلے ہی منصب رسالت پر فائز کر دیا گیا تھا, مچھلی کا واقعہ بعد میں پیش آیا. اِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونَ. جبکہ وہ بھاگے بھری ہوئی کشتی کی طرف. لفظ ابق اباق سے نکلا ہے جس کے معنی ہے کسی غلام کا اپنے آقا کے پاس سے بھاگ جانا. یہ لفظ اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کے لیے اس وجہ سے استعمال فرمایا کہ وہ اپنے پروردگار کی طرف سے وحی کا انتظار کیے بغیر روانہ ہو گئے تھے. انبیاء علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے مقرب بندے ہوتے ہیں اور ان کی معمولی سی لفظش بھی بڑی گرفت کا سبب بن جاتی ہے, اس لیے یہ سخت لفظ استعمال کیا گیا. فساہما, پس وہ شریک قرآن اندازی ہوئے. یہ قرآن اندازی اس وقت کی گئی جب کشتی بیچ دریا کے پہنچ کر طوفان میں گھر گئی اور وزن کی زیادتی سے اس کے ڈوبنے کا اندیشہ ہو گیا اور طے یہ پایا کہ ایک شخص کو دریا میں پھینک دیا جائے. قرآن یہ متعین کرنے کے لیے ڈالا گیا کہ وہ شخص کون ہے. قرآن اندازی کا حکم. یہاں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ قرآن اندازی کے ذریعے نہ کسی کا حق ثابت کیا جا سکتا ہے نہ کسی کو مجرم قرار دیا جا سکتا ہے. مثلاً قرآ کے ذریعے کسی کو چور ثابت نہیں کیا جا سکتا. اسی طرح اگر دو آدمیوں میں اختلاف ہو کہ فنا جائیداد کس کی ملکیت ہے تو قرآ کے ذریعے اس کا فیصلہ نہیں ہو سکتا. ہاں قرآن اندازی اس موقع پر جائز بلکہ بہتر ہے جہاں ایک شخص کو شرعاً مکمل اختیار حاصل ہو کہ وہ چند جائز راستوں میں سے کسی بھی راستے کو اختیار کر لے. اب وہ اپنی مرضی سے کوئی راستہ متعین کرنے کے بجائے قرآ ڈال کر فیصلہ کرے. مثلا جس شخص کی ایک سے زائد بیویاں ہوں اسے سفر میں جاتے وقت اختیار حاصل ہے کہ وہ جس بیوی کو چاہے ساتھ لے جائے. اب وہ اپنی مرضی سے ایسا کرنے کے بجائے قرآن اندازی کر لے تو بہتر ہے تاکہ کسی کی دل شکنی نہ ہو. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی معمول تھا. حضرت یونس علیہ السلام کے واقعے میں بھی قرآن اندازی سے کسی کو مجرم ثابت کرنا مقصود نہیں تھا بلکہ پوری کشتی کو بچانے کے لیے کسی کو بھی دریا میں ڈالا جا سکتا تھا. قرآن کے ذریعے اس کی تعیین کی گئی. فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَوِينَ, پس وہ مغلوب ہو گئے. ادحاد کے لغوی معنی ہے کسی کو ناکام بنا دینا. مطلب یہ ہے کہ قرآن اندازی میں انہی کا نام نکل آیا اور انہوں نے اپنے آپ کو دریا میں ڈال دیا. اس پر خودکشی کا شبہ نہ ہونا چاہیے, اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ کنارہ قریب ہو اور وہ تیراکی ذریعے وہاں تک پہنچنے کا ارادہ رکھتے ہوں. فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ. اس آیت سے یہ سمجھنا غلط ہے کہ اگر حضرت یونس علیہ السلام تسبیح نہ کرتے تو وہ مچھلی قیامت تک زندہ رہتی, بلکہ مطلب یہ ہے کہ اس مچھلی کے پیٹ ہی کو حضرت یونس علیہ السلام کی قبر بنا دیا جاتا. تسبیح و استغفار سے مصائب دور ہوتے ہیں. اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ مصائب اور آفتوں کو دور کرنے میں تسبیح اور استغفار خاص اہمیت کے حامل ہیں۔ سورہ انبیاء میں گزر چکا ہے کہ جب حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں تھے تو یہ کلمہ خاص طور سے پڑھتے تھے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ تعالی نے اسی کلمے کی برکت سے انہیں اس آزمائش سے نجات عطا فرمائی اور وہ مچھلی کے پیٹ سے صحیح سالم نکل آئے۔ اس لیے بزرگوں سے منقول چلا آتا ہے کہ وہ انفرادی یا اجتماعی مصیبت کے وقت یہ کلمہ 125,000 مرتبہ پڑھتے ہیں اور اس کی برکت سے اللہ تعالی مصیبت کو دور فرما دیتا ہے۔ ابو داؤد میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت یونس علیہ السلام نے جو دعا مچھلی کے پیٹ میں کی تھی، یعنی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اسے جو مسلمان بھی کسی مقصد کے لیے پڑھے گا اس کی دعا قبول ہوگی۔ فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ سَقِيمٌ، پس ہم نے ان کو میدان میں ڈال دیا اور وہ اس وقت مدمحل تھے۔ العراء کے معنی ہے کھلا میدان جس میں کوئی درخت نہ ہو۔ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں رہنے کی وجہ سے انتہائی کمزور ہو گئے تھے اور جسم پر بال بھی باقی نہ رہے تھے۔ وَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً يَقْطِينَ، اور ہم نے ان پر ایک بیل دار درخت بھی اگا دیا تھا۔ یقطین ہر اس درخت کو کہتے ہیں جس کا تنا نہ ہو۔ روایات میں ہے کہ یہ کدو کی بیل تھی۔ اس درخت کو اگانے کا منشا یہ تھا کہ حضرت یونس علیہ السلام کو سایہ حاصل ہو۔ یہاں شجرہ کا لفظ بتا رہا ہے کہ یا تو اسی کدو کی بیل کو اللہ نے معجزے کے طور پہ تنا دار بنا دیا تھا، یا کوئی اور درخت تھا جس پر وہ بیل چڑھا دی تھی تاکہ اس سے گھنا سایہ مل سکے، ورنہ بیل سے سایہ ملنا مشکل تھا۔ وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَى مِئَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ، اور ہم نے ان کو 100,000 یا اس سے بھی زیادہ آدمیوں کی طرف پیغمبر بنا کر بھیجا تھا۔ یا یہ اشکال ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو علیم و خبیر ہیں، ان کو اس شک کے اظہار کی کیا ضرورت ہے کہ 100,000 یا اس سے زیادہ آدمی تھے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ جملہ عام لوگوں کی مناسبت سے کہا گیا ہے، یعنی ایک آدمی انہیں دیکھتا تو یہ کہتا کہ ان کی تعداد 100,000 یا اس سے کچھ اوپر ہے۔ اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہاں شک کا اظہار مقصود نہیں ہے، انہیں 100,000 بھی کہا جا سکتا ہے اور اس سے زیادہ بھی، اور وہ اس طرح کہ اگر کثر کا لحاظ نہ کیا جائے تو ان کی تعداد 100,000 تھی، اور اگر کثر کو بھی شمار کیا جائے تو 100,000 سے زیادہ۔ یہ جملہ چونکہ مچھلی کے واقعے کے بعد آیا ہے، اس لیے اس سے بعض مفسرین نے یہ نتیجہ نکالا ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام کی بعثت اس واقعے کے بعد ہوئی تھی، اور علامہ بغوی رحمۃ اللہ نے یہاں تک فرما دیا ہے کہ اس آیت میں نینوا کی طرف بعثت کا ذکر نہیں ہے بلکہ مچھلی کے واقعے کے بعد انہیں ایک دوسری امت کی طرف بھیجا گیا جس کی تعداد 100,000 سے زائد تھی، لیکن قرآن مجید اور روایات سے ان کے اس قول کی تائید نہیں ہوتی۔ یہاں حضرت یونس علیہ السلام کے واقعے کے شروع ہی میں آپ کی رسالت کا تذکرہ صاف بتا رہا ہے کہ مچھلی کا واقعہ رسول بننے کے بعد پیش آیا ہے۔ اس کے بعد یہاں اس جملے کو دوبارہ اس لیے لایا گیا کہ حضرت یونس علیہ السلام کی تندرستی کے بعد انہیں دوبارہ وہیں بھیجا گیا تھا۔ یہاں یہ واضح کر دیا گیا کہ وہ لوگ معدود چند افراد نہیں تھے بلکہ ان کی تعداد 100,000 سے بھی اوپر تھی۔ فآمنوا فمتعناهم إلى حين، پس وہ ایمان لے آئے تو ہم نے ان کو ایک زمانے تک عیش دیا۔ ایک زمانے تک کا مطلب یہ ہے کہ جب تک وہ دوبارہ کفر و شرک میں مبتلا نہیں ہوئے ان پر کوئی عذاب نہیں آیا۔ مرزا قادیانی کی تلبیس کا جواب، یہ بات سورہ یونس کی تفسیر میں بھی واضح کی جا چکی ہے اور اس آیت سے بھی واضح ہوتی ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم پر سے جو عذاب ٹلایا گیا وہ اس لیے کہ آپ کی قوم بر وقت ایمان لے آئی تھی. اس سے پنجاب کے جھوٹے نبی مرزا غلام احمد قادیانی کی اس تلبیس کا خاتمہ ہو جاتا ہے کہ جب اس نے اپنے مخالفوں کو یہ چیلنج کیا کہ اگر وہ اسی طرح مخالفت کرتے رہے تو خدا کا فیصلہ ہو چکا ہے کہ فلاں وقت تک عذاب الہی آ جائے گا، لیکن مخالفین کی جدوجہد اور تیز ہو گئی، پھر بھی عذاب نہ آیا. تب ناکامی کی ذلت سے بچنے کے لیے قادیانی نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ چونکہ مخالفین دل میں ڈر گئے ہیں اس لیے ان پر سے عذاب ٹل گیا، جس طرح یونس علیہ السلام کی قوم پر سے ٹل گیا تھا. لیکن قرآن کریم کی آیت اس تاویل باطل کو مردود قرار دیتی ہے، اس لیے کہ قوم یونس علیہ السلام تو ایمان کی وجہ سے عذاب سے بچی تھی. اس کے برعکس مرزا قادیانی کے مخالفین نہ صرف یہ کہ ایمان نہیں لائے بلکہ ان کی مخالفانہ جدوجہد اور تیز ہو گئی. فاستفتهم لربك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون ألا إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون أصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون أفلا تذكرون أم لكم سلطان مبين فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصين فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم وما منا إلا له مقام معلوم وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون اب ان سے پوچھ کیا تیرے رب کے یہاں بیٹیاں ہیں اور ان کے یہاں بیٹے؟ اب ان سے پوچھ کیا تیرے رب کے یہاں بیٹیاں ہیں اور ان کے یہاں بیٹے؟ یا ہم نے بنایا فرشتوں کو عورت اور وہ دیکھتے تھے؟ سنتا ہے وہ اپنا جھوٹ کہتے ہیں کہ اللہ کے ہاں سنتا ہے وہ اپنا جھوٹ کہتے ہیں کہ اللہ کے اولاد ہوئی اور وہ بے شک جھوٹے ہیں. کیا اس نے پسند کی بیٹیاں بیٹوں سے؟ کیا ہو گیا ہے تم کو؟ کیسا انصاف کرتے ہو؟ کیا تم دھیان نہیں کرتے ہو؟ یا تمہارے پاس کوئی سند ہے کھلی؟ تو لاؤ اپنی کتاب اگر ہو تم سچے. اور ٹھہرایا ہے انہوں نے خدا میں اور جنوں میں ناتا، اور جنوں کو تو معلوم ہے کہ تحقیق وہ پکڑے ہوئے آئیں گے. اللہ پاک ہے ان باتوں سے جو یہ بتاتے ہیں، مگر جو بنتے ہیں اللہ کے چنے ہوئے. سو تم اور جن کو تم پوچھتے ہو، کسی کو اس کے ہاتھ سے بہکا کر نہیں لا سکتے مگر اسی کو جو پہنچنے والا ہے دوزخ میں، اور ہم میں جو ہے اس کا ایک ٹھکانہ ہے مقرر، اور ہم ہی ہیں صف باندھنے والے، اور ہم ہی ہیں پاکی بیان کرنے والے. خلاصہ تفسیر، توحید کے دلائل تو اوپر بیان ہو چکے، سو اب اس کے بعد ان لوگوں سے جو ملائکہ اور جنات کو خدا کا شریک ٹھہراتے ہیں، اس طرح کے ملائکہ کو نعوذ باللہ خدا کی بیٹیاں اور جنات کے سرداروں کی بیٹیوں کو ان فرشتوں کی مائیں قرار دیتے ہیں، جس سے یہ لازم آتا ہے کہ اللہ تعالی کا فرشتوں سے نسبی رشتہ ہے اور جنات سے زوجیت کا تعلق ہے۔ سو ان سب سے پوچھی کہ کیا خدا کے لیے تو بیٹیاں ہوں اور تمہارے لیے بیٹے ہوں، یعنی جب اپنے لیے بیٹے پسند کرتے ہو تو عقیدہ مذکور میں خدا کے لیے بیٹیاں کیسے تجویز کرتے ہو؟ بس اس عقیدے میں ایک خرابی تو یہ ہے۔ اور ہاں دوسری بات سنو، کیا ہم نے فرشتوں کو عورت بنایا ہے اور وہ ان کے بننے کے وقت دیکھ رہے تھے؟ یعنی ایک دوسری برائی یہ ہے کہ فرشتوں پر بلا دلیل مؤنث ہونے کی تہمت رکھتے ہیں۔ خوب سن لو کہ وہ لوگ دلیل کچھ نہیں رکھتے، بلکہ محض سخن تراشی سے کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ اللہ صاحب اولاد ہے، اور وہ یقیناً بالکل جھوٹے ہیں۔ پس اس عقیدے میں تیسری برائی یہ ہے کہ حق تعالی کی طرف اولاد کی نسبت لازم آتی ہے۔ ان میں سے پہلی برائی کا قبح عرف سے، دوسری کا نقل سے، اور تیسری کا عقل سے ثابت ہے۔ اور چونکہ جاہلوں کے لیے عرفی برائی کا اثبات زیادہ مؤثر ہوتا ہے، اس لیے پہلی برائی کو دوسرے عنوان سے مقدر فرماتے ہیں کہ ہاں کیا اللہ تعالی نے بیٹوں کے مقابلے میں بیٹیاں زیادہ پسند کی؟ تم کو کیا ہو گیا؟ تم کیسا بےہودہ حکم لگاتے ہو جس کو عرفاً خود بھی برا سمجھتے ہو؟ پھر علاوہ عرف کے کیا تم عقل اور سوچ سے کام نہیں لیتے ہو کہ یہ عقیدہ عقل کے بھی خلاف ہے؟ ہاں اگر دلیل عقلی نہیں تو کیا تمہارے پاس اس پر کوئی واضح دلیل موجود ہے؟ اس سے مراد نقلی دلیل ہے۔ تو تم اگر اس میں سچے ہو تو وہ اپنی وہ کتاب پیش کرو۔ اور عقیدہ مذکورہ میں ملائکہ کو اولاد قرار دینے کے علاوہ ان لوگوں نے اللہ میں اور جنات میں بھی رشتہ داری قرار دی۔ ان لوگوں نے اللہ میں اور جنات میں بھی رشتہ داری قرار دی ہے، جس کا بتلان اور بھی زیادہ ظاہر ہے، کیونکہ بیوی جس کام کے لیے ہوتی ہے اس سے حق تعالی پاک ہے، اور جب زوجیت محال ہے تو سسرالی رشتے جو اسی سے نکلتے ہیں وہ بھی محال ہوں گے۔ اور جس کو یہ لوگ خدا کا شریک ٹھہرا رہے ہیں، ان کی تو یہ کیفیت ہے کہ ان میں جو جنات ہیں، خود ان کا یہ عقیدہ ہے کہ ان میں جو کافر ہیں وہ عذاب میں گرفتار ہوں گے، اور عذاب میں کیوں گرفتار نہ ہوں کہ حق تعالی کی نسبت بری بری باتیں بیان کرتے ہیں، حالانکہ اللہ ان باتوں سے پاک ہے جو یہ بیان کرتے ہیں۔ پس ان کافرانہ بیانات سے وہ گرفتار عذاب ہوں گے، مگر جو اللہ کے خاص یعنی ایمان والے بندے ہیں وہ اس عذاب سے بچیں گے۔ سو تم اور تمہارے سارے معبود سب مل کر بھی خدا سے کسی کو پھیر نہیں سکتے جیسی تم کوشش کیا کرتے ہو، مگر اسی کو جو کہ علم الہی میں جہنم رسید ہونے والا ہے۔ اور آگے ملائکہ کا ذکر فرماتے ہیں کہ ان میں جو ملائکہ ہیں ان کا یہ مقولہ ہے کہ ہم تو بندہ محض ہیں، چنانچہ جو خدمت ہمارے سپرد ہے اس میں ہم میں سے ہر ایک کا ایک معین درجہ ہے کہ اسی کی بجا آوری میں لگے رہتے ہیں، اپنی رائے سے کچھ نہیں کر سکتے، اور ہم خدا کے حضور میں حکم سننے کے وقت یا عبادت کے وقت ادب سے سب بستہ کھڑے ہوتے ہیں، اور ہم خدا کی پاکی بیان کرنے میں بھی لگے رہتے ہیں۔ غرض ہر طرح محکوم اور بندے ہیں، سو جب فرشتے خود اپنی بندگی کا اعتراف کر رہے ہیں تو پھر ان پر معبود ہونے کا شبہ کرنا بڑی بیوقوفی ہے۔ بس جنات اور ملائکہ کے حق میں خدائی کا اعتقاد بحسن وجوہ باطل ہو گیا۔ معارف و مسائل، انبیاء علیہ السلام کے واقعات نصیحت و عبرت کے لیے بیان کیے گئے تھے، اب پھر توحید کے اسباب اور شرک کے ابطال کا مضمون، اصل مضمون بیان کیا جا رہا ہے، اور یہاں شرک کی ایک خاص قسم کا بیان ہے۔ کفار عرب کا یہ عقیدہ تھا کہ فرشتے اللہ تعالی کی بیٹیاں ہیں اور جنات کی سردار زادیاں فرشتوں کی مائیں۔ بقول علامہ واحدی رحمۃ اللہ علیہ، یہ عقیدہ قریش کے علاوہ جوہینا، بنو سلمہ، بنو خزاع اور بنو ملیح کے یہاں بھی رائج تھا۔ فاستفتہم الی قولہ تعالی ان کنتم صادقین، ان آیتوں میں کفار عرب کے اسی عقیدے کی تردید کے لیے دلائل پیش کیے گئے ہیں، جن کا خلاصہ یہ ہے کہ اول تو تمہارا یہ عقیدہ خود تمہارے عرف اور رسم و رواج کے لحاظ سے بالکل غلط ہے، اس لیے کہ تم بیٹیوں کو باعث سے ننگ سمجھتے ہو۔ اب جو چیز تمہارے اپنے لیے ننگ و عار ہے وہ اللہ تعالی جل شانہ کے لیے کیسے ثابت ہو سکتی ہے؟ پھر تم نے جو فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں قرار دیا ہے اس کی تمہارے پاس دلیل کیا ہے؟ کسی دعوے کو ثابت کرنے کے لیے تین قسم کے دلائل ہو سکتے ہیں، ایک مشاہدہ، دوسرے نقلی دلیل یعنی کسی ایسی ذات کا قول جس کی سچائی مسلم ہو، اور تیسرے عقلی دلیل۔ جہاں تک مشاہدے کا تعلق ہے ظاہر ہے کہ تم نے اللہ تعالی کو فرشتوں کی تخلیق کرتے ہوئے دیکھا ہی نہیں، جس سے فرشتوں کا مؤنث معلوم ہونا معلوم ہو سکتا، لہذا مشاہدے کی کوئی دلیل تو تمہارے پاس ہے نہیں۔ ام خلقنا الملائکۃ اناثا وہم شاہدون کا یہی مطلب ہے۔ اب رہی نقلی دلیل، سو وہ بھی تمہارے پاس نہیں، اس لیے کہ قول ان لوگوں کا معتبر ہوتا ہے جن کی سچائی مسلم، اس کے برخلاف جو لوگ اس عقیدے کے قائل ہیں وہ جھوٹے لوگ ہیں، ان کی بات کوئی حجت نہیں ہو سکتی۔ الا انہم من افکہم لیقولون کا یہی مطلب ہے۔ رہی عقلی دلیل، سو وہ بھی تمہاری تائید نہیں کرتی، اس لیے کہ خود تمہارے خیال کے مطابق بیٹیاں بیٹوں کے مقابلے میں کم مرتبہ رکھتی ہیں۔ اب جو ذات تمام کائنات سے افضل ہے وہ اپنے لیے کم رتبے والی چیز کو کیسے پسند کر سکتی ہے؟ اصطف البنات علی البنین کا یہی مطلب ہے۔ اب صرف ایک ہی صورت رہ جاتی ہے کہ تمہارے پاس کوئی آسمانی کتاب آئی ہو اور اس میں بذریعہ وہی تمہارے اس عقیدے کی تعلیم دی گئی ہو، سو اگر ایسا ہے تو دکھاؤ وہ وحی اور وہ کتاب کہاں ہے؟ ام لکم سلطان مبین فأتوا بکتابکم ان کنتم صادقین کا یہی مفہوم ہے۔ حد دھرمی کرنے والوں کے لیے الزامی جواب زیادہ مناسب ہے۔ عنایتوں سے معلوم ہوا کہ جو لوگ حد دھرمی پر تلے ہوئے ہوں ان کو الزامی جواب دینا زیادہ مناسب ہے۔ الزامی جواب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان کے دعوے کو خود انہی کے کسی دوسرے نظریے کے ذریعے باطل کیا جائے، اس میں یہ ضروری نہیں ہوتا کہ دوسرا نظریہ ہمیں بھی تسلیم ہے، بلکہ بس اوقات وہ دوسرا نظریہ بھی غلط ہوتا ہے، لیکن مخالف کو سمجھانے کے لیے اس سے کام لے لیا جاتا ہے۔ یہاں باری تعالیٰ نے ان کے عقیدے کی تردید کے لیے خود انہی کے اس نظریے کو استعمال فرمایا ہے کہ بیٹیوں کا وجود باعث ننگ و عار ہے۔ ظاہر ہے کہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بھی بیٹیوں کا وجود باعث ننگیار باعث ننگ ہو، نہ یہ مطلب ہے کہ اگر وہ فرشتوں کو خدا کی بیٹیوں کے بجائے خدا کے بیٹے کہتے تو یہ درست ہوتا، بلکہ یہ ایک الزامی جواب ہے جس کا مقصد خود انہی کے مزعومات سے ان کے عقیدے کی تردید کرنا ہے، ورنہ اس قسم کے عقائد کا حقیقی جواب وہی ہے جو قرآن کریم ہی میں کئی جگہ مذکور ہے کہ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے اور اسے کسی اولاد کی نہ ضرورت ہے اور نہ اس کی رفعت شان کے یہ مناسب ہے کہ اس کی اولاد ہو۔ وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبًا اور انہوں نے اللہ تعالیٰ اور جنات کے درمیان نسبی تعلق قرار دیا ہے۔ اس جملے کی تفسیر تو یہ ہے کہ مشرکین عرب کے اس فاسد عقیدے کا بیان ہے کہ جنات کی سردار زادیاں فرشتوں کی مائیں ہیں، گویا معاذ اللہ جنات کی سردار زادیوں سے اللہ تعالیٰ کا زوجیت کا تعلق ہے اور اسی تعلق کے نتیجے میں فرشتے وجود میں آئے ہیں۔ چنانچہ ایک تفسیری روایت میں ہے کہ جب مشرکین عرب نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ ان کی ماں کون ہے؟ انہوں نے جواب میں کہا کہ جنات کی سردار زادیاں۔ لیکن اس تفسیر پر اشکال رہتا ہے کہ آیت میں اللہ تعالیٰ اور جنات کے درمیان نسبی تعلق کا ذکر ہے اور زوجیت کا تعلق نسبی نہیں ہوتا، اس لیے ایک دوسری تفسیر یہاں زیادہ راجح معلوم ہوتی ہے جو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ، حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اور وحاق رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے، اور وہ یہ کہ بعض اہل عرب کا عقیدہ یہ بھی تھا کہ معاذ اللہ ابلیس اللہ تعالی کا بھائی ہے، اللہ تعالی خالق خیر ہے اور وہ خالق شر۔ یہاں اسی باطل عقیدے کی تردید کی گئی ہے۔ ملاحظہ ہو تفسیر ابن کثیر و قرطبی و تفسیر کبیر۔ وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ اور جنات کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ گرفتار ہوں گے. وہ سے مراد ایسے مشرکین بھی ہو سکتے ہیں جو جنات اور شیاطین کو خدا کا ہمسر قرار دیتے تھے اور خود جنات بھی. دوسری صورت میں مطلب یہ ہے کہ جن شیاطین اور جنات کو تم نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا رکھا ہے وہ خود اچھی طرح جانتے ہیں کہ آخرت میں ان کا برا حشر ہونے والا ہے. مثلا ابلیس کہ وہ اپنے انجام بد سے خوب واقف ہے. اب جو خود یہ یقین رکھتا ہو کہ مجھے مبتلا عذاب ہونا ہے اسے خدا کا ہمسر قرار دینا کتنی بڑی حماقت ہے. وَإِن كَانُوا لَيَقُولُونَ لَوْ أَنَّ عِنْدَنَا ذِكْرًا مِّنَ الْأَوَّلِينَ لَكُنَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ فَكَفَرُوا بِهِ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ وَأَبْصِرْهُمْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنذَرِينَ وَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى وأبصر فسوف يبصرون. اور یہ تو کہا کرتے تھے اگر ہمارے پاس کچھ احوال ہوتا پہلے لوگوں کا تو ہم ہوتے بندے اللہ کے چنے ہوئے. سو اس سے منکر ہو گئے. اب آگے جان لیں گے اور پہلے ہو چکا ہمارا حکم اپنے بندوں کے حق میں جو کہ رسول ہیں بے شک انہی کو مدد دی جاتی ہے اور ہمارا لشکر جو ہے بے شک وہی غالب ہے. سو تو ان سے پھر آ ایک وقت تک اور ان کو دیکھتا رہے کہ وہ آگے دیکھ لیں گے. کیا ہماری آفت کو جلد مانتے ہیں؟ پھر جب اترے گی ان کے میدان میں تو بری صبح ہوگی ڈرائے ہوئوں کی. اور پھر آ ان سے ایک وقت تک اور دیکھتا رہ اب آگے دیکھ لیں گے. خلاصہ تفسیر. اور یہ لوگ یعنی کفار عرب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے کہا کرتے تھے کہ اگر ہمارے پاس کوئی نصیحت کی کتاب پہلے لوگوں کی کتابوں کے طور پر آتی یعنی جیسے یہود و نصارہ کے پاس رسول اور کتابیں آئیں اگر ہمارے لیے ایسا ہوتا تو ہم اللہ کے خاص بندے ہوتے یعنی اس کتاب کی تصدیق اور اس پر عمل کرتے ان کی طرح تکذیب اور مخالفت نہ کرتے. پھر جب وہ نصیحت کی کتاب رسول کے ذریعے سے ان کو پہنچی تو یہ لوگ اس کا انکار کرنے لگے اور اپنا وہ عہد توڑ دیا. سو خیر اب ان کو اس کا انجام معلوم ہوا جاتا ہے چنانچہ مرتے ہی کفر کا انجام سامنے آ گیا اور بعض سزائیں موت سے پہلے بھی مل گئیں. اور آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ہے کہ وہ اس وقت ان مخالفین کو کسی قدر شوکت حاصل ہے لیکن یہ چند روزہ ہے کیونکہ ہمارے خاص بندوں یعنی پیغمبروں کے لیے ہمارا یہ قول پہلے ہی سے یعنی لوح محفوظ ہی میں مقرر ہو چکا ہے کہ بے شک وہی غالب کیے جائیں گے. اور ہمارا تو عام قاعدہ ہے کہ ہمارا لشکر غالب رہتا ہے جو رسولوں کے متبعین کو بھی شامل ہے. سو جب یہ بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غالب آنے والے ہیں ہی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تسلی رکھیے اور تھوڑے زمانے تک صبر کیجئے اور ان کی مخالفت اور ایزا رسانی کا خیال نہ کیجئے اور ذرا ان کو دیکھتے رہیے یعنی ان کی حالت کا قدر انتظار کیجئے. سو ان قریب یہ بھی دیکھ لیں گے. اس کا بھی وہی مطلب ہے جو فسوف یعلمون کا تھا کہ ان کو مرنے کے بعد بھی اور مرنے سے پہلے بھی اللہ کی طرف سے سزا کا سامنا کرنا پڑے گا. اس دھمکی پر وہ کہہ سکتے تھے اور وہ اکثر وہ کہا بھی کرتے تھے کہ ایسا کب ہوگا. تو اس کے جواب میں ارشاد فرماتے ہیں کہ کیا ہمارے عذاب کا تقاضا کر رہے ہیں؟ تو وہ عذاب جب ان کے روح درود آ نازل ہوگا تو وہ دن ان لوگوں کا جن کو پہلے سے ڈرایا جا چکا تھا بہت ہی برا ہوگا کہ وہ عذاب ٹل نہ سکے گا. اور جب یہ بات ہے کہ ان لوگوں پر عذاب واقع ہونے والا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تسلی رکھیے اور تھوڑے زمانے تک صبر کیجئے اور ان کی مخالفت اور ایذا رسانی کا خیال نہ کیجئے اور ذرا ان کی حالت کو دیکھتے رہیے یعنی منتظر رہیے. سو عن قریب یہ بھی دیکھ لیں گے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو ہمارے کہنے سے یقین ہے ہی, آنکھوں سے دیکھ کر انہیں بھی یقین آ جائے گا. معارف و مسائل. اسلام کے بنیادی عقائد کو دلائل و شواہد سے ثابت کرنے کے بعد ان آیتوں میں کفار کی حد دھرمی کا ذکر کیا گیا ہے کہ یہ لوگ حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے قبل تمنا کیا کرتے تھے کہ اللہ کا کوئی پیغمبر آئے تو یہ اس کی پیروی کریں, لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو انہوں نے ضد اور انعت کا وطیرہ اختیار کیا ہوا ہے. اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کی ایزا رسانیوں سے رنجیدہ نہ ہوں, ان قریب وہ وقت آنے والا ہے کہ آپ غالب اور فتح یاب ہوں گے اور یہ مغلوب اور نشانہ عذاب. آخرت میں تو اس کا مکمل مظاہرہ ہوگا ہی, دنیا میں بھی اللہ نے دکھا دیا کہ غزوہ بدر سے لے کر فتح مکہ تک ہر جہاد میں اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ظفر مند کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین ذلیل و خوار ہوئے. اللہ والوں کے غلبے کا مطلب. وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا إِلَىٰ قَوْلِهِ تَعَالَىٰ وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ. ان آیتوں کا مفہوم یہ ہے کہ ہم نے یہ بات پہلے سے طے کر رکھی ہے کہ ہمارے خاص بندے یعنی پیغمبر ہی غالب ہوتے ہیں. اس پر یہ اشکال ہو سکتا ہے کہ بعض پیغمبروں کو دنیا میں غلبہ حاصل نہیں ہوا. اس کا جواب یہ ہے کہ معلوم پیغمبروں میں اکثریت تو ایسے ہی حضرات کی ہے جن کی قومیں انہیں جھٹلا کر عذاب میں مبتلا ہوئیں اور ان حضرات کو عذاب سے محفوظ رکھا گیا. صرف چند انبیاء علیہ السلام ایسے ہیں جنہیں دنیا میں آخر وقت تک بظاہر مادی طور پر غلبہ نہ مل سکا, لیکن دلیل و حجت کے میدان میں ہمیشہ وہی سر بلند رہے اور نظریاتی فتح ہمیشہ انہی کو حاصل ہوئی. ہاں, اس سر بلندی کے مادی آثار کسی خاص حکمت مثلا آزمائش وغیرہ کی وجہ سے آخرت تک مؤخر کر دیے گئے. لہٰذا بقول حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی ذلیل رہزن کسی بڑے حاکم افسر کے ساتھ سفر کی حالت میں لوٹ مار کرنے لگے, مگر وہ حاکم اپنی خداداد عالی دماغی کی وجہ سے ہرگز اس ذلیل رہزن کی خوشامد نہیں کرے گا, حتیٰ کہ جب وہ حاکم اپنے دارالحکومت میں پہنچے گا اس رہزن کو گرفتار کر کے سزا دے گا. لہذا اس عارضی غلبے کی وجہ سے نہ اس رہزن کو حاکم کہہ سکتے ہیں اور نہ اس افسر کو محکوم, بلکہ اصلی حالت کے اعتبار سے وہ رہزن اس غلبے میں بھی محکوم ہے اور وہ افسر اس مغلوبیت میں بھی حاکم. اسی بات کو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے ایک مختصر اور سلیس عنوان سے تعبیر فرمایا ہے, وَإِن لَمْ يُنصَرُوا فِي الدُّنْيَا يُنصَرُوا فِي الْآخِرَةِ. لیکن یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ یہ غلبہ خواہ دنیا میں ہو یا آخرت میں کسی قوم کی محض خصوصیات نسلی یا دین کے ساتھ محض نام کے تعلق سے حاصل نہیں ہوتا, بلکہ اس وقت ہوتا ہے جب انسان اپنے آپ کو اللہ کے لشکر کا ایک فرد بنا لے, جس کا لازمی مطلب یہ ہے کہ وہ ہر شعبہ زندگی میں اللہ کی اطاعت کو اپنا مقصد حیات بنائے ہوئے ہو. یہاں جندنا ہمارا لشکر کا لفظ بتا رہا ہے کہ جو شخص اسلام قبول کرے اب اسے اپنی ساری زندگی نفس اور شیطان کی طاقتوں سے جنگ کرنے میں خرچ کرنے کا معاہدہ کرنا ہوگا, اور اس کا غلبہ خواہ مادی ہو یا اخلاقی دنیا میں ہو یا آخرت میں اسی شرط پر موقوف ہے. فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنذَرِينَ. جب وہ عذاب ان کے سہن میں آ نازل ہوگا تو جن لوگوں کو پہلے ڈرایا جا چکا تھا ان کی وہ صبح بہت بری ہوگی. ساحت ان کے لفظی معنی سہن کے ہیں, اور نزل ابی ساحتی ہی اس کے سہن میں اترا عربی محاورہ ہے جس کا مفہوم کسی آفت کے سامنے آ جانا ہے. اور صبح کے وقت کی تخصیص یہ ہے کہ اہل عرب میں دشمن کا حملہ عموماً اسی وقت ہوا کرتا تھا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول بھی یہی تھا کہ اگر کسی دشمن کے خطے میں رات کے وقت پہنچتے تو حملے کے لیے صبح تک انتظار فرماتے تھے. روایات میں ہے کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قلعہ خیبر پر صبح کے وقت حملہ کیا تو ارشاد فرمایا, اللہ اکبر, خیبر ویران ہو گیا. بلا شبہ جب ہم کسی قوم کے سہن میں اترتے ہیں تو جن لوگوں کو پہلے ڈرایا جا چکا تھا ان کی وہ صبح بہت بری ہوتی ہے. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. پاک ذات ہے تیرے رب کی, وہ پروردگار عزت والا پاک ہے ان باتوں سے جو وہ بیان کرتے ہیں, اور سلام ہے رسولوں پر, اور سب خوبی ہے اللہ تعالی کو جو رب ہے سارے جہاں کا. خلاصہ تفسیر, آپ کا رب جو بڑی عظمت والا ہے ان باتوں سے پاک ہے جو یہ کافر بیان کرتے ہیں, بس خدا کو ان باتوں سے پاک ہی قرار دو اور پیغمبروں کو واجب الاتباع سمجھو, کیونکہ ہم ان کی شان میں یہ کہتے ہیں کہ سلام ہو پیغمبروں پر. اور خدا کو شرک وغیرہ سے پاک سمجھنے کے ساتھ ساتھ تمام کمالات کا جامع بھی سمجھو, کیونکہ تمام تر خوبیاں اللہ ہی کے لیے ہیں جو تمام عالم کا پروردگار اور مالک ہے. معارف و مسائل, ان آیتوں پر سورہ صافات کو ختم کیا گیا ہے, اور حقیقت یہ ہے کہ اس حسین خاتمے کی تشریح کے لیے دفتر چاہیے. مختصر یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ان تین مختصر آیتوں میں سورت کے جملہ مضامین کو سمیٹ دیا ہے. سورت کی ابتدا توحید کے بیان سے ہوئی تھی, جس کا حاصل یہ تھا کہ مشرکین جو جو باتیں اللہ تعالی کی طرف منسوب کرتے ہیں باری تعالی ان سب سے پاک ہے. چنانچہ پہلی آیت میں اسی طویل مضمون کی طرف اشارہ ہے. اس کے بعد سورت میں انبیاء علیہ السلام کے واقعات بیان کیے گئے تھے, چنانچہ دوسری آیت میں ان کی طرف اشارہ ہے. اس کے بعد کھول کھول کر کفار کے عقائد اور شبہات و اعتراضات کی عقلی و نقلی تردید کر کے یہ بھی بتا دیا گیا تھا کہ غلبہ بالآخر اہل حق کو حاصل ہوگا. ان باتوں کو جو شخص بھی عقل و بصیرت کی نگاہ سے پڑھے گا وہ بالآخر اللہ تعالی کی حمد و ثنا پر مجبور ہوگا. چنانچہ اسی حمد و ثنا پر سورت کو ختم کیا گیا ہے. نیز ان آیتوں میں اسلام کے بنیادی عقائد, توحید اور رسالت کا صراحتن اور آخرت کا ضمناً ذکر بھی آ گیا, جن کا اثبات سورت کا اصل مقصد تھا. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ تعلیم بھی دے دی گئی ہے کہ ایک مومن کا کام یہ ہے کہ وہ اپنے ہر مضمون, ہر خطبے اور مجلس کا اختتام باری تعالی کی بڑائی بیان کرنے اور اس کی حمد و ثنا پر کرے. چنانچہ علامہ قرطبی علیہ الرحمہ نے یہاں اپنی سند سے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کا یہ قول نقل کیا ہے کہ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی بار سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز ختم ہونے کے بعد یہ آیت تلاوت فرماتے تھے, سبحان ربک رب العزت عما یصفون. نیز متعدد تفاسیر میں امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا یہ قول منقول ہے کہ جو شخص یہ چاہتا ہو کہ قیامت کے دن اسے بھرپور پیمانے سے اجر ملے اسے چاہیے کہ وہ اپنی ہر مجلس کے آخر میں یہ پڑھا کرے, سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. یہی قول ابن ابی حاتم رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت شعبی رحمۃ اللہ علیہ کی روایت سے مرفوعاً بھی نقل کیا ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللہ رب العزت سے دعا ہے